إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخلقكم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مقصد سورة توبة بيان د هغه څلور فرقو ده چې دې تعلق د میدان د جهاد سره ده. درې فرقې هغه دي چې تر جهاد کیږي او یو فرقه یو جماعت هغه ده چې به جهاد کوي. درې هغه فرقې چې تر جهاد کول شي یو مشرکان دي، دویم اهل کتاب دي او درېم منافقان دي. حکم جماعت چې به جهاد کوي هغه مؤمنان دي، بیا مشرکان هغه په درې قسمه باندې ذکر کوي قرآن کریم په دې صورت کې. یو مشرکین موحدین چې وعده تر شو د نه جنگ، یو محاربین چې وعده تر نشته فی الحال، او یو مستامینین چې امن یې غوښتل او تعالی امن ورکړل. بیا دا موحدین دوه قسمه ذکر کوي، یو موقت یو غیر موقت. وقت چې وخت مقرر دی وسره کال شپږ میاشه دوه کاله سره، ایو غیر موقت چې وخت نه مقرر شو سره. د دې څلور قسمه شو، دې څلور قسمونو جدا جدا جدا احکام دي. د موقتو حکم دا و چې څومره نیټه سره مقرر ورو کدی بیماری نه کړي پاغه دغه کې عهد کتاب سره چې کوم لوس کړو دغه نیټه تر پوره کړي. کم چې غیر موقت، کم چې غیر موقت دي دوی ته څلور میاشتې دي، څلور میاشتې بعد بزي. او کم چې محاربین دي دوی ته صرف اشهر حرم کې اعلی سره دل حجی وي شل ورځې دل حجی وي او دیر سو دي ورپسې محرم وي پنځوس ورځې ته مولت ہو. او کم جو مستامینی دی آئی تا قرآن بیان کا کہ مسلمان شقہ پا کا کنش اور بات بیزائی طرح بیان سے. او دوی مالی کتاب ہو دا آگئی کمونم دا دارا گئی سر جہاد وجہ بیان کھڑوی اتا وہ سورت پسالور سے تقسیم دے. اول ایسا 28 آیاتون ہو پیکر مشرکان ٹھول قسمون ہو دا آگئی سر جہاد وجہ بیان شوی وشي اداره پوره بیان شو. دویمه صدا ادم رونتی ته 37 فورونه حياتونو په دې کې د اهل کتاب بیان او د کتاب او پیزه و جهاد بیان شو. یاد چې لا اونو بالله مو توحید نه مني الله مني. دویم کار اخرت نه کوي او دریم الله چې کوم حرام کړی دی هغه حرام نه کوي. اکم چې الله حلال کړی دی هغه حرام حرامي. اثرونم الا دین دین حق او فیزم انما نسیو زیات فی القبر چې دا الله په حکم کې ټال مټو کوي تقدیم او تاخیر کوي. یو کار په وخت کې ودی ورسو کوي، یو کار په ورسو باندې مخ کې کوي. او د دې د آیات نمبر 38 نه تر آیات نمبر 90 پورې تقریبا دا درې فازو ساتونه تر پانه په ترپه نه اترو کې منافقانو حال بیانې د دې صفات بیانې دریش پیته ا دې ته جنگ شال خې دې ته جنگ څنګه کافران ته جنگ پتور وو پټو پکو دې سره څنګه دې ته جنگ دا چې دې دا غندو خلکو ته کار کا نو یا خو بسم شي ا قسم نشو خلکو ته بچ خلکو ته ځان ساتي پردا فنا چوت د منافقانو جنگ طریقه را چې دای ګند دند بدعتیان تر جنگ کې غو دای ګندونه ښکار کړل کوته چې عوام تر پوشي چې عوام تر بچ کړي دا دریش په صفاتونو دای بیان نه هي اته حدیث کې شریعت المنافق ثلاثه یو کړه دي اربع نو هغه دا د یو اصول دي صفاتونه دای ډیر زیات دي ټول قران کې ترجمه کې نو حدیث ورته سورې د کړي 63 صفاتونه د نبی اسلام جون 63 سالو مطلب دا دی چې ټول ورسره مقابله کې داخل کولاړي ټول عمر بدوي وي ارده اوسم شته او دا خطرناک ډله د دې د ګند ښکارا کده کا ښکار دښمن دور نقصان نشي رسولې ګر کا بیدی لنګړ لنګړ دی دا مشهور دغه دی چې د کور رازدار چې کوم لنګا ور حکومت هغه وردی دا رنګ چې په کور کې ګندی صاحب جماعت کې منافق کې بیا دښمن ته اجازه دي چې دښمن د دور نقصان نشي کنټرول چې دا د لستوري مار دی او دا د کډیر د صفاتو کړی دی چې ته یو پیژنې یو دا د خدای پاک کتا کې د صفات وی یو یا دوا یا دوا سرور یا لسن نو ذات مسلمان وای دا ځان د امریکا اکنی در کې الحمدلله وای او چا تر جرمه ویلا دا استاد دې یا شاګرد دې یا ملګری دې جماعت تنظیم کې دې نو یو ګور کدا صفات پکې نو ته وای چې رګه دا صفات د منافقت دا مکو کنده ته میږي بیا لري کنده نه کنده لري کیږي اته کمزور ته تو زبیا دا دې پر قران بیان دي قران صفائی کوي سړی جوړي دا کوم منافق چې هغه سړی او بغیر د انساني نو کته مسلمان ځان دا صفات لري کا یا ایو الذین آمنو و ایمان وال ایمان ور او تذکر وای کنه چې ایمان دا هو کوي کنه او ایمان وارو ما لکم سیتا لا اذا قلکم کله چې ور سات انفرو زغل ای فلار نه لا کی جهاد نه دی نو اتا قلتو درانه شی تا زما کیتا بیا په زما کا خو دې زما نه خو دې باندې خو دې چې جهاد او تویل دې جهاد تقابل کی امیرو کمو کی دې بیا دا منافق لومبه صفات دارنګ امیر بو تو یل ک شورا دې په سوس کی درس دې دور شروع دا اشار شپګ لبر دې ا دې درا دې در منافقان صفاتونه دې دادان لر کوی غني اخر کار دا منافق عملی اخر کار بیا منافق اعتقادی شخره کې د دې سستای دوه جوړ سستای چې ګنده سستی دا لومبره فوړای د منافقا په دې وته نه کیږي اېدا نشي او نو بیا دې شي وته د دې وجه نبی صاحب سوال کو دعا به مو ته اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وغلب الدين وقهر الرجال الله ته پناه ور پتا تر صاحب امداد سره مې الهم می داغه مصیبت د شراغې سبب نه ما دا غم نشه سبب نه ما هم ول خود هغه غم نشه د سبب معلوم دي ول عجز د بدن کمزور نه کله کله سره کمزور شړون شي ګډ شي شل شي از بل څه چلول شي نو کله تر سره دین کار فاشي ول کست کله بدن ټیکی ولې سستی پکې راشي ټیم باندې به بیا کار نه راځي نو په نا ور په تا تر ده بدن کمزور نه او د سست نه ور جوب نه او د بوزدل نه بوزدل سره کار نه شي ګوري یری وي مړ په میخ نو کا کما تر بیا نو ور بخل او بخیل سره کار نه ګوري بخیل مال لګي هم د دین خدمت نش کوله و غرب از دین اکله کوم سره باندې کار دی ری شي نه سره بیا ګړبړ کی نو مودیان مولان صاحبان په دان په دور باندې کار دی خيږي لس روپے واسه غنی ده 50 کروڑ ځای به واخلي نبی زام پدا غوته ده چې الله د غلم د دین ډیر خرده وغه وقهر رجال د خلکو د غوسه چې ما ته به څه غوسه یا الله ما ر فنا را کې دي خلکو نه لړمبه دروازه سو سستی اور اس طرح سی پتر ذکر کر دیں خوالف خدا 63 سی پتر ذکر کری خوالف خدا پیدا شو سڑے ہو ڈدی پیشی ہوئی مبارک ہے پیشی ہوئی مبارک سے زیدو شا آخر ہے کہ گورے چھے سستی اکڑا رو رو صفات بکرار آخر کے خدا تے جوڑ شو دخل صفات پک مکمل رہا یا ایو اللہ دین آمنو و ایمان والا ما لکم سیتا زیدا قیل لکم کرچو توی رشتا سا افرو فی سبیل اللہ زغلی فلار دا اللہ کے جہاد کے قرآن لا ویستا قاتل درانشے تا زمکتا بیا بزمک خوادی زمین جنبت جنبت گل محمد ارادیتم بالحیات دنیا آتا تو مشارشوی بجوان دنیا دا آخرانا دا دویم صفت روبی صفت سستی دویم صفت جو دنیا و دا آخران مقابل راشی دے با دنیا آسانی دا مومن صفت بدائی چا دنیا و دا آخران مقابل راشی آنے با آخران دا آخران دنیا برسو کئی فما و تال حیات دنیا دنیا دا سکر جوان دا دنیا پا مقابلہ دا آخرت کے اللہ قلیل منگر لگا تو دنیا بس فائدی یا با کال یا با دوئی یا با پیندی یا با لسی ختم بچی دا آخرت دا خود ختمی دون کر دانی ما تو کامک کرنی چی دا غدیر فائدی پارا دا غدیر فائدی پارا لگ گٹ آخر کیا اور دیر نقصان کے کم بختا دا خود سو کالی پتن لگی سڑی اللہ تنفرو کچرتا تو نود ایجاد لہ یاد سب کو عذاب علیم سزا بدر کتاب تعالی سزا دردنا کا او بدلہ کی بنا والی او قوم غیر قوم 20 تا زدا تھے بنی کلا کو اللہ بنور پیدا کی مطلب ہے جس محتاج نہیں تھا تھا کہ تو سستی کے دا اللہ کتاب کے تو مدد کسان پیدا کما چاہو استاد پسندی بدران خدمت تو مکی والو انہوں من تو مدینہ خبر لانا تو کہ پنج پیر والو نو من گئے پاول کے نو خرون تا خبر لانا اس بیارو تو ٹھیک شو لگا اس واقع شانی جس تک مانا پکار دی دارن کی گلبار والا نو مدی مسالا نو چاہ پیرا بخن خدا را ودی دالا دید نو تمام کزی نو مانا مانا بخوا خدا پیدا کی کتو آج دا پا ما اولانا پتاندو لڑتا بلاد شے اللہ بل پیدا کی دیر کسا نمون نلانا دا غی پدا خرک رانا یو سڑی دانو جدا خود چلو مہداز کن آرسا اللہ کہی دا اللہ دین دے اللہ حفاظت کہی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَا وَإِنَّا لَوْ لَحَافِظُونَ اللہ بھی تو نور پیدا کر کتا جہاد نکے نور مجاہدی اللہ پیدا کی کتا رد شد اور رد بیدا تو نکے اللہ بھی نور نران پیدا کی مولی سے اِلَّا تَنفِرُو کچرتا تو نزغل جہاد کی جو سزا بدر کی اللہ تعالی سزا درنا کہ اللہ بتاؤ شر نہیں اب بدلہ کے براوالی اللہ قوم چی نبی بیستاد نبی یا نبی ستاد پیشان بے غیرہ تھا ولا تدرو شاہ انقصان نشور کرتا دین دا اللہ تعالی سشی اکتا تلار نقصان ہو جی نقصان کی گنا خا واللہ علا کل شہد قدیر اللہ نے فرسید بان قدرت والا اس کا پتی پتی دین لگو لے خوش شکر باسا تا دا اللہ شکریہ ادا کھا چی خدا پاک بے دور خر کو چھوڑ کرے دا نا چی تا جر کدنیم دا بار ختم شی پتا انو لانا نا نپریوزی واللہ علا کل شہد قدیر اللہ نے فرسید بان قدرت والا اللہ تنصرو کچرت ان شرطیہ دے لانا فیہ دے خان ان لا دے سکے دا اگا اللہ اگا استدنائی دے اللہ تنصرو کچرتا تو نو دے امداد نو کدے پیغمبر علیہ السلام یا امداد نو کدے دین فقد نصر اللہ یقین امداد کرو دے دین یا دے پیغمبر علیہ السلام اللہ کلے چرائے سے عبداللہ دے نبی السلام آکا تھا چی کافران دے مکی نرویستا سان یس نینے ہیں دے دویم دے دواؤناو یو دے یو بکر صدیقو ایدو ما فی الغار کلے چو دے فقار کے اید یا قول صاحبی کلے چوی اقبل ملگری تا لا تحضن مغم جن کی گئے قنن اللہ منصر دے نراولی گا اللہ اتمینان اقبل پدبان یا مضبوط گدر فیول اخکر گوڑی لم تراواتا تو نولی نلی داغی لرا او گردوالا اللہ کلمہ او گردوالا اوکم دا کسان چی کافران دی اس سفلالان دے داغی اگا اوکم چی دے بنی سو گرفتارا ہو جا بمرد اگا اوندشو اوکم دا اللہ یل اولا اگا دے اچت اللہ اگا دے بچکو میں بسا بچو واللہ عزیز حکیم اللہ دے غالب کمات وادی غار تا چرا لان نو بکر نبی صاحب دا نکی نبی صاحب دا او بکر سیدی و دا ناجی نا نا اور گئی لکھ سبر کری دن نظمہ چی سپائے کم مطلب دا غداو کا دن نا پکسا نقصانی شی سمار وی لڑا بھی سبق شی چی بس کرا نقصان رکھے چی مار رکھے دی تو ای دا محبت ہو دا ها ایسار دا ها نبی اسلام باہر فات کردن دن لڑا اگر خط صفا کا غار بیاگی کچی کمی سوڑی ویدو سا سادر ہو دا سادر را ٹوٹی کٹکی پا سوڑ کور مندی چرا کدی کچر دا مار گیا ہوندی دی سبت شیپ کنی نقصان چی آرہا ہوندی چی نبی اسلام تو نقصان رسی چی خی صفا کا تیرا دی نبی اسلام چی دن لڑا دیر ستڑو ابو بکر صدیقین آسان او نبی علیہ السلام داغه پری پتون باندې بالغ نبی دا وګر زید پتون باندې سر ورو سر کوله بالغ او تر کوله سر سر ولا کو د شو بل غارتا ټول سوري بند شو یو تر کو د خدای کار تا وره یو سوري کولاو پات شو زکه کپڑا ختم شو نور بیا ونه نو پاغه وګر زید خپل پوند کی خدا اگر که مارو دا زناور چی که ماری و که مرغی دی چی بندی شی نو دی بیا وطل واردی دیر نا دا اگر مار راوتا دو بی بودا ایخوا اگر تنگ شو خیر اگر دل پتک کار کار او دیر خطرناک مار دو چی مارو دل تک کار کار دیر دیر پاروان و دیر دغاو کلکو خو بار را بیام دستر کنه و بروانی شوی از نبی اسلام سر خبروت پزدگانه دا اگر بانه نوخ کی لاره نبی اسلام په مخ مبارک سورخ کولی اوخ کی واسو په سورخ کولی زای لاره نبی اسلام را پیش راوی شو مالک یا ابوبکر ابوبکر صدا له وشو او ته لو دیو تو لو دیو تو یا رسول الله سه شی شی چلم نو نبی اسلام را دا کای فتفل رسول الله اسلام نو نبی اسلام په تو کانو لا ګور فدا و ما یجدو یا ما یجدو دا کم در چو ختم شپ فلحال ابیا روح تو وزیر ذکر کئی وکان سببه سبب موتی دا دمار را چل جدا دا بکر زیری دا بار سبب دمار مور دا دا دید اللہ دا کار پا کار باغ دا بیا خوگی دا دیر خطرناک مارو آخر کار را نیغای نمڑو شو فاتم شو دو او بکر زیدی که رضی اللہ تعالی دا غار کے کارا چه کافران دا آگلی دی انا غیو ای چه دیکی بایی اللہ پاک دے وید وید رو بی جنود اللہ تراؤہا اللہ جولا رو لے گا اگر جولا پی جار ہوا چو اکونتر رو لے گا کونتر پکی سورے جوڑ کا دن نے پاگا جار ہوا چو دا کافران چاہوئی چی دی کنی ابو جار دوی پاک گرو یہ دیکھے بسکے گا وی دیکھے چوئے دا جار بدا سو دیکھے وہ کونتر دا کار دا تھا ویدی کی نیشتے او دن چھے او بکر صدیق کو کتا دی خبیخ کاری دی او بکر صدیق نبی اسلام تو ہی چھے اس قالا اید یقول صاحبی اگوا تو ہی چھے یا رسول اللہ اگر خدا دی کلے کسا راکا تنگ بوئی نی نبی اسلام دی لا تخفن لا تخفن تو ہی نوی چھے میرے گا دکھا یر پخ پر زان دی سڑی او خود ان پر ملگری باندی بی دید صاحبی تا ہی دا خدای فا چھے دا بکر صدیق یر پر زان نوا لا تخزن اگر دا اگر غم چه کم اگر با نبی اسلامو چه دخو سشه نیم ازا که مرشن سیس خبران نا و کده مرشن تول میشن خط بیگی اگر خود دیر آلی مو دیر کوئی پا دی بانی نا اگر سر دا غمو نبی اسلامو تا لا تخزن ان اللہ مانا اللہ من سرد نا اللہ دا اگر چلو کن یوزالی دا بکر صدیق درجه لگو گونی یوزالی عائشہ رضی اللہ عنہ نبی اسلام باہر ہوتی تھی بوڑھے بہن اجبر عائشہ رضی اللہ عنہ کا تلو ام المؤمنین نبی اسلام سے چیا رسول اللہ دور امر بم نے چہ ذات خولی نہ نبی اسلام یہ ہوشتے دای مطلب دا ہو چرا بگو بکر صدیق کرے وی سوگ دے یو عمر عائشہ رضی اللہ عنہ سے مڑا یو مدشوا وی ولے شی ویاسے بکر نبی خبر دا بکر دو عمر فاروق ٹول عمر امار کرا ہوتا ہے کہ او بکر صدیق جما سر کے دریش پی ترکڑی پگار کے دیویش پی عمل تر رسی ندی ہو جو عمر فاروق بے بے کاش تمہارا ٹول عمر دا امار او بکر صدیق والی خدا یو دریش پی یوش پہ مار رکھ کھڑے دا یوش پی چکم فضیلت چی دریش پی یوش پی مان را کرشی دادا او بکر صدیق فضل فضلت دے اللہ یقول صاحبی او بکر صدیق صحابیت چکم دا قرآن ثابت ده داغه صحبت د قران ثابت ده څوک چې داغه ثابت انکار کوي هغه کافر ده آدم تمام صحابه کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا سوچ کر لگا زبر را پاسی شیگان خوش آ رہی وہی میں نے وہی اپنے بڑوں کے فتاوا میں دیکھا ہے یہ مسئلہ کہ تمام صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا صحابی تو کافر زیادہ اب بکر چلو صحابیت کی نا تو قرآن تو ثابت ہے خدا والے شیگان خوش آ رہی الگ بن تر کے خوشحال کا کہنا خوشحالو ترکی اڑی رہی صاحب بجتی والے کے خود ملک کے کتوٹی رشتے سے تپوس رشتے دے ملک کے خوفوج پر سموایا اور قائد اعظم پر سموایا کہ قائد اعظم پر پٹو بان کر خراب کرنا چاہتا تو بس پٹو تاز بجتی اوپر دا باقی خدے پر کاندل کا خیر نہیں منگ دانو قائد اعظم دے ملک کے مشر تیر شو یا خکڑی یا بد تیر سا جاتی اور بکواس سے سڑے کئی ندی پہ کارو مدے ہو آگا کو قانون اگر پارش نے کہنا لیکن نبی اسلام نے پار کر سو کر سکئی تو کبھی آپ رکھتے اسے اس والے قانون جوڑ کر دے تو چیز خود ہی ویشی انگریزان تو خوشحال ہو فار بھی ادا ہوئی وہی ڈاکٹر ہوئی جنہیں لیوانے دے دلی ونی سرٹیفکیٹ راوا دی نو بس بیا کاذر کو پیغمبر دا لی ونی دلی ونی ختم نہ کوڑی چی پیغمبر دے کاذر کئی دا لی ونی دے نو چیو کاذر کی اگلا پروٹوکول ور کشی امریکہ بو دی التا اول تا کی غدا وزیران نو چت جون تھی رہی یا انج لے دی بو دی وزیران دا اگدا وزیران نو چت جون تھی رہی مال دولت ہر سر تھا اگدا دو ارتڑے وچ ما پیغمبر دا کاذر کر دا خدا مشن دے حالانکہ پیغمبر اسلام تو نقصان نہیں شروع ہو دے کہ پیغمبر پہ سڑے کا اندر کئی منگا منگ پہ خفا کئی امنگ پہ تنگ گئی کہاں ادا وجہ ادا چم پیغمبر تو پلا سپک کا تلی دی زمن غم زم خارا ہے پیغمبر اسلام خلاف دی انا اللہ منگا سپکئی پدا کا طریقہ اگر مسلمان پڑھ کے نبی اسلام محبت دا پلار نہ ارچان زیادہ تھے کہنا اگر جمع داغ پتر خزون کو محبت دیر زیادہ ہے نو دا پہ اللہ منگا سپکے ذلہ کئی چھے منگ عمل نکو دا پدر گا محبت ترکو وجعل کلمت اللذی کفرو او کردور اللہ اکم تا کافرانو لان دی دا یوکم اگر یوکم کر دے بندی تو اگر لان دی شا پورا دی شا او کم دا اللہ اگر اچھاتا واللہ عزیز حکیم اللہ دے غالب حکمت والا انفرو خفافا دے قارن اس بیان منافقان شروع کا نا تو دے مینس کی جہاد تا ترغیب اور کئی رائے اڑا اشارہ دے تک گئی کہ منافق جہاد نہ کہی فی سارت کے دے بابا ہمیشہ بانی کے کل بھائی بدن میں ڈیر کاٹ دے نشب تھے کل بھائی ڈیر کمزور ہے مطلب سلا شما آ کل بھائی سوادر سکا نشتے کل بھائی خزب میں ایوا دے دا کل بچی میں معشومان دی او کل بھائی او بانا کل بھائی او بانا تو دین رہا کہ دے منافقان اگا بانی رہا نصدیخا ان فرو خفافانا از غلی پلار دا اللہ کی خفافانا کسبکی و قدرانی کبادان نہ رہے دے امبازی چا میرو کوکر زیبا اکا درود دے دے کردے دو نہیں امبازی جمعات کے نازو کتاب رہا آسا ان فرو خفافانا سے قارن او دے اللہ پلار کے بستریشتے نشتے چیشتی پلاڑ جو بار پسند تو خر بچے جائے جائے بسترے بسترے بستریشتے نشتے داخو جا سارا سارا لگ جا رہے بچے دور نہیں تحریف ان پھر وہ خفا آفانا جمعات نہ بولو داغا تو کار جمعات نا ان پھر وہ خفا آفانا غلط پدین اللہ کے سپک او قدرانے سپک یعنی کہ بادان نہ رہ رہے اوکے گٹے زیوا سپک سر رشتے ویسے کار او کے رشتے پیدل امبدے خفافت کبھی وادے ویسے کارن او کے واد والے خفافت کے کبھی اولاد ہے یار اولاد بھی رشتے آواز کارن کا اولاد والے خفافت کا جز ویسے کارن کا مالدار ہے یہ یو بانا پیو بانے والے پرندوں خدا خفافت کبھی وصلی وسیقان کو وصلی والے په هر حالت کې بده وجاد بیا مالکون اجاد کوي په لګور د مالونو او کړو دانو په سبيله په لار الله کې دار کوم اول مال راډیو ده اول مال راډیو کده مال ضرورت دی دغه چې مال دی jihad بسن کیږي اصلي ته ضرورت دی دوه غریبانان ملګری ایسا اصلا دی مجاهدی زبردست ویسا اصلا دی نو اغیر فار ملگری و بیامار لگی دارگی مار بان جیهاد ارسو کولی بودایم کولیش و دوانیم کولیش و خدم کولیش دای مخی کن درم دا اشاره دیتا کم سر چی مار نلگی با جیهاد سو کی دیو جنی اول دا مار دا غرانو چی مار او لگی چی مار لگی بیادان لگی جو تر مار لگی بخی دی پدین باندې ابا سب چې پدین باندې مال غټي نو ابا جهاد وکړه وجاهد باموالکم اجاد کې په ګورد مارو استاد په او په کړو دانو استاد په لار د الله کې ذالکم خیر لکم دارګ دا کار ور استاد پر دنیا د اخرت کې چری تاسو په دود کې لو کان عرض قریبا کچری سفر دې وسفر قاصدا او سفر درمیان لتبو خامخا تافت را دیستا اتباع کئی بیا دی جہاد لا دا درم منافق دا منافق صفت دار ہے چھ سفر آسان بھی اپا کی عرض دنیا سامان ام پا کیسانی چھ غریبت ملاوی گی بیا سردی ولیکن بعد بعودت علم و شقا لیکن سخت شعر پدیبان سفر ولیکن بعد علم و شقا لیکن سخت شعر پدیبان سفر گران شعر پدیبان سفر پدین کی دین کی وطا بیا گران را چپک پیسی نوی حلکو تا امامتی دا پا مندول دی کوئی چی امامتا که پیسی نوی نوی نوی را گوتا چی در تا لک قرآن پیسی دی پکی بیا وی خواه او کنا فکی نی لیکن سخشل فدائی بانی سفر شقا سفر پدین کی دین دا پار بیا پیسی نوی لگی دار منافق سرورم سفر و تخلفون بالله ذره چې قسمونه به خوري په الله باندې وای با لوي ستانا کچر دم و سره سي دي دروتي بو تاسو ترا دای پینځه سي په دې به قسم پخته نه پی به خوږي قسم پخته ده طاقت به نشته خېټه به خوږي یو دې کو نه انفسام هلا کای ځان خپل ځان چې جهاد نه کله منافق منافق ټول مرزان هلا کای دغه جهاد نه کړو کافرات براشي دغه سور د بقره څو فچانه کتاب کتو وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيدك ولا تحرك اما لوگ فدین دا لک جہاد شی اما لا کوئی خپل ځان دا اما لا خپل لاتون باندې اما لا کوي نو دوی ځان لا کوي چې جہاد نه کوي نو کافر به زیات شي دورور به شي لکه نن سبا نن سبا وګورئ کافران رازغری پیدا لکه په ګیدارانو باندې رازغری راځي لکه په چرګان باندې پیشو راځي د شت راځي ولای ته پتا چې هیڅ اس کې نه دی جهاد نه ګرځ برګار دی یا یو د کور انفسهم ولا يعلم انهم لكاذبون الله پورې چې نه دی درو جن دی دو سی په درو درو جن افلان کلمات تلاوم لری دکی الله ستانه مصیبتونه دا جمله دعایه ده دغه سره وای اصلح الله دا مانو چې ګنا بیماری الله تعالی ستا اصلاح کی یا عزك الله الله تعالی عزت دان چې عزت عزت یا يرحمك الله دا مانو دا چې ګنا هغه سره يرحم چې ګنا هغه باندې رحم نشته یا سلمك الله دکرګي افل لون کا دا جمله دوایه دا دانه چې نبی اسلام ګناه کړو دا لری دی کی اللہ تعالی مصیبتونه یا لری کړی تا نه الله ګناونه به بشارت دیو قسم لری کړی دی الله تعالی تکلیفونه لباد تلاو ولدی جات کو دی منافقان ته اشاره کوي غزوه تبوک ته هر جات چې نبی صاحب کو نو اعلان پیدا کو ورستو ملګر ته پته ولګیدا یو څو ملګر سره به مشوره وکړه بیا روان شو لیکن په دې جهاد کې نبی اسلام اعلان کړو او ټول جهادونو چې نبی اسلام به ته نو معروف لار به پرې خدا په بله به تجر لار کړه ته ناس نه غي مثلا په دغه به املاک ور په پبو په روډ باندې ته دا د وتاو چې په کوارټ روډ باندې د بلې غړو کې راغی دا نبی صاحب ټیک ټیډو دا نبی صاحب هغه حکمت عملای وي واشه لیکن په دې جهاد کې نبی صاحب اعلان کړو ټول بزو نو په دې کې بعد خلک راتله دای به جی زمون کور کې تکلیف دی چا به جی بچی بیمار ما شو چا به خدای مې نوی نوی کړی دا اچا به کور مې بالکل نه شاد په شاړو کې دی چا به بل سي چا بل سي نبی صاحب به ځخره نو الله دې دا څو کړو دا خود منافقان معلومی دو ٹیم اس کا نا لما دن تر ولی یادت کدی تا ندت تو نبا دی کوئی جادت دا حتا لگی دلے پسوانے نبا دی کوئی جادت تا با جادت نور کو حتا تبی لکا لذی صدقو تردی بود چی خارشی ویتا تا آقسان چی رشتی دی اپی جادت دی دوی در مجادت اندی خواتیم نتلو پوچی تا و تاوی چی خواب پادشا استا هغه خبره چې کوم دا غوښته پربانه جو باز ما ته نبی اسلام وی چې پدا پرده دې پیرا وستا پرده دې پستل را وستا تا به چې نه ټیپ وځي لکه امیر زدي کې چل خی چې کله کله وستا خدای دې امیر سے به بعد خد اجازه غواړي وانا ما ټیک برا دي او ټیک پتر دې ته پورنا سي چې تو ته وای چې نه باندې خیر نه دا داغه به هغه ذکر ته وته کېدو نه کار له خوده دی موږ ته پته ډیر کسامه ته دی یو کس پته لګي نو امیر سے وته ویلي زه خیر چې کوم چا کاری کنه هغه غریب په ده دیک دلای نه ویلي چې زه کته واده خلکو کارونه به داسې چې هغه کېدی شي چې پیری شي کېدی شي چې نقصان ورته ورسي داغه دا خیر نه هواجه که څوک دي نو هغه چې کوم لکه د جماعت هغه ارکان کلکه ځان ته کلک ارکان وایي نو چې نه بجې شي نو کور ته دی بیا خو د کېدو لري نه بجې لاړ شي کور نو دا به څنګه بل کړي چې زه د دوا چې شروع شو دوره د ما سینه ټیک نه او تا ته باندې دای چې سړی سینه خراب وي او پوز بند وي دې خبرې کول شي اج په لاس بیٹا خبرو کې دا غړنه وځي په ما نو زه سره دې ارته لګیا یم پیځ شپه کې دې لګیا یم نو په کار کې ما هم چټي کړم او دای مزي کور دا واړو څنګه بچو دم واړو واړی ادي بلاړ شي ودب شي ادي خوشاله تا دا د منافقت صفات نه دی بس کار کی سبا نو امیر صاحب له کار دا ته حالات کوی نه نه دی نه بس پته و لګي ٹھیک ده دوی چې کم کسان دي اې نه دی پورا نو هغه ته سړی جادو دي نه کتر نو بجو دا کې ته قران دا وسه کسړی دي دا خبره ده قران چې ته عمره عمره رټول زینه دومره بیا راځي دکان ته الله ته وجو نه یا نو کرے لا چټي واخ لا کنه دا په کال کې او ځلې دا ټول عمر خدي چې نو کری دی خطرناک کنه وای ما چټي نه کوي یا چټي واخ لا یا دکان ور خپل لې نو دکان ته تل دی چې در خلاصي ما دې اسب دکانو ما دې ګر کولای په ورو کې څوک سار کې څه کوي دکان نه کوي نو دا د امیر ته چرخی چې امیر صاحب دا تجارت په نور کې چاله دې خو ستاسو اجازه ده غلطه فائده اخلي نه به نور کو اجازه ته حتا تر دې پورې چې ښکار شوی تا ته کله چې رښتینی وي تا پیژندل دروځو نه دې خو اسی مزي تو ته نه نه بده دې باسي بل لاړ شي بل ته وځو ته خط خلاړې ته ما دې کړ جماعت ته اوس ولر کولم نشي کته ته ویلي چې نه به خیر تلې شي نو را بچی دا وخت بیا بنا بچی دی اداس به یو زبر د ذکر خوم نه کوي لا سذک الذی نرمن بالله او دا ذکر کوي چې اجازه به سوخ واړي اجازه به غواړي اجازه به غواړي تا نه کدا چی ما راړي لا سر اجازه به نه غواړي تا نه کدا چی ما راړي په الله پر د تونه باندې ایو جاهد چې جهاد کی فرګور د مارو په کارو ځانو والله علیم بالمتقین چاک جیمان پا اللہ پا پیغمبری او جیحاد نے جاند نواری تو دا قرآن نے چیجاد نواری دک ایمان پا اللہ پا پراد رسطنہ اشتے سا انما سادو کاللہ دینا یقین اجازت بغواری تانا آقادان چی ایمان دراری پا اللہ بانے دا اتم سپت دنی سڑی پا اللہ ایمان نشتے او پراد رسطنہ بانے ورطابت قلومو او شک کون کی دا جلونا رکی شک دے اچیارا نا جوڑا نشو ایر خراب نشو پاو پیره بی بی ترددون دی پریخ پر شاکی متردد دی لالا تی واقعی فی ہوئی دی شک پا دی کڑا کی دی گردی دی پا دی شک کی بلکل در نتلی دی لازم سی بند ولو ارادو خروج بل سی بند اگر جردی اراده کرده دو تلو لعد دوله و داتا خامها تیاره بکرو دیر تیاره خدو که داتی نیشت چایی داتی لازم بجرار شیر نه بجر ایسو دو آنگ دی تکریبون دیر دی ان دی توار پر مانی سڑی کوری بیا اباد سڑی در چیه جو ایواتوی گوری زر برا دی لیکن تیم نمخ کیو یوم دی آده سڑی دی کور تلا چیو دو که دولا دی ارادم نکی منافق ارادم نکی باشه دی ارادم نی دی تنگی ولو ارادو خروجا کرا قرآن پا طریقه با سڑی جماعت جوڑ که دو خیر لگ بی کسان شل دیرش بایی اجت سره ستون در بنده دا شل دیرش کسان چی کمی دا با دیر کارو کی او کتا دا غشان دار دا پکی گن بلا دا گن بلا بیاته که ای نور سسته ای او کم چی تکره کسان یه غم سسته ای و چی کم دا گن بلای دا بیغیرت بیغیرت ای سس چی دا لری شی دا جماعت کل تلار کلاو شی بیا خکار کی گی بخیتا دا که نور خرگایی دا گور دا خلوی ما شایخ دوایی دا خدا کم زمان دا استاذی سرناس ہے نوچی دے دا تھی کہ منگول نکو ولو ارادو خروجا دی وجہ بیان ای شاکردانم نرازی ولو ارادو خروجا اگر جرد ارادہ کڑوی دو تو لا عدو لا عدتا نو خواب خواب زمان دیر ملگی دا تیشت او چم وقت چوٹی بیان نور کور بسکولو کسکولو والا زالیم بچی دی کسا چیلی لدن دو بیان پریدی کسا چیلی لدن پلار طرح پریدی چیلی رن پری او کوئی چی قرآن رن وی نسا جی باو دی خاری دی ناغی با بیا نتل بیا بیا سارٹیفیکیٹ بیا آغست دی سارٹیفیکیٹ بیا آغست حضر آغا چیز بیمار سب اکر دی ما تی مایا آخر دی چی نم پری زالی ما ولو ارادو رو خروجا او کچر دی ارادا کرد دو تو لا عدو ناغی نا اللہ علم اللہ علم ورکا دی کارو دی من تخکاری خرد معلوم دی چای ډیر کار دی الله واسه او چا چې باندې شانی کړی کړی دا غي سم دیشته از سره د کوي په دې کوي دوه وایي استاد شاګرد ما هغه بعد خر وي موږ شیخ نشو قران شاګردان بلګری د سو یو دیشته دا کوي کار دا بس ملګری بلګر په هغه چې هغه د میشن او چلی میشن دیشته ولو راځو خروجا هغه دې راځه کړه دوه تولا دوله او دتن خامخا تیارې وکړو دې تیارې دل به تیارې کړو د وختونه دکان له به بندوبست کړو نو کاراله به بندوبست کړو چټي به غته وغیرہ ولیکن کر الله بیا تا و لیکن بد وګڼا الله د دې پورته کول دا اهل نو دا الله پورته کړو فثبت او ذکیل ور دی رجان دا دول سم صفات وقیل اول چې کینی سره د ناستو د خدای شي کینی لپاره لو خرجو فیکم او دا ذکر کوي کړي تاسو سره لاړ شو کړي تاسو په جماعت کې ناس در سره ناسي دوی څه پیدا خو نه کوي دوی په نقصان کې فرې چې لاړ شي نو خدي کنه لو خرجو فیکم کچرو او دې په تاسو کې یا او ته په تاسو غوړ باندې کول شي کچرو دې په تاسو کې باندې دادو کو الا خبالا زیاد بد کی تاسو کې مگر فساد بلګری بچنګي بلګو ته بہت وسه ورته استاد پر بخبر کی ملگرو پر بخبر کی فلان کے داس ہوئے ڈگری داس ہو رہا دا تیار سم سی بات ولا او دو خلالکم اخا وخا کی بدی پمیر ساتھ کی فساد شر تا نو غم جوڑی سوار سم یا گونا کم فتنا لٹا استاد فار شر دا فی اللہ سم سی بات وفی کم سم معود لهم افتاد کی جب سوسان دید فار لهم کفار ہوں دے بس دے بجرسی کئی چستا چاہتر نہیں لگیا تا تا چاہتر لگیا تا بھئی سا بارک ادار سے سا بارک ادار سے واللہ علیہ وبیت غالبین اللہ پورے پا ظالمانو بانے لکا دیم تاول فتنہ من قابل تو دکتر اللہ ٹولو دی شر ستان پار من قابل مخ کے شر اللہ ٹولو لکا غضو اگوت کے اگر دردری تو کتان لڑا وقلبو لکا الامور اور ان کڑو ستار فار کا اوٹا کڑو تان فار کارونا ملګرو کې سستی راوستو حتا جاء الحق حتا کې چې ښکارا شه وظهر امر الله او غالب شدید الله وهم کارون او دای بدګړي غلبي د دین لره او منهم مې یقولو بعد دې منافقان ازو دي دا لقد ابتغفرنا تولى ثمرا قال له لك لك الامور اتى لثمرا وهم كارون لسم صفاته ومنهم من يقول اباد منافقا ناسو شوي اذن لي اجات راك ماتا ما ما بي اجي ولا تبني تني ما قد كما شو اغ زمانه كي منافق ونبي اسلام تبي كي جيزو خدر اشق مزاج ما جد ابن قيس يا ابن سوكو او کدار ته لاړم نو د تبوک د روب خدای ډېر خېسته دي ادا شک مزاج او دوتر نیکایلا ته نیکای په مصیبت کې واړم د دې کړه چې یاد په کار کې ما د بچر د خلکو په مونډ شوې ما ارته به خراب شي دا به غیرت به کوم نو د نبی اسلام مخکې دا خبره کول کنه بعد کسان دا شادي بعد کسان دا شادي چې غي یو دغه را سیل وای را سیل د تا واج مرته مالو یو سیل را وی ما و بیا او ته پک بادي یره ما و بیا د ډیر تیس سړې ما اتا د گزار کوي اذ گزار کول نشم چا به سویل ما ول ته د 30 سے بزان زال امکان کتلې اما دا دا ته په بیا خجی ان دې وای د خجی مدن ادا د منافقانو کار رے ہمیشہ رپا ومنهم من یقول اباد الناس سوای اذن لی اجازت کا ماتا دنت لو ما توا چتم ز خیر دے ولا تبتنی اما گن کی مبتلا کو اتو چر تک کی کیس بمی کڑی ان ثواب نو عذاب دیر کڑی جی الا ابن فتن تذقتو خبر دا فگن کیو غردور شو ایقین جہنم لمحیرتم بالکافرین خامخارا گریو کر کافران چتا جہاد نبانو کر جہاد تری جب گن کے با غردے گم گن کے غردے دلے چی جہاد لنے دے آگا دور گن بنی دا اسی تکم گن کے پریوتے ہیں وین اللہ وین جہنم ایقین جہنم لمحیرتم بالکافرین خامخا گرم کرے کافران اللہ اے تسب کہا تھا تم کورتی تات خوشحالی تسم خفا کی تھا دی قرآن مجید دوبارہ پروپراتی دی کہاں ستات مال میں سمنا داوار سمنا چی کم رائے دی کم رکھیں اور سے بیٹھے رائے نا بس یاو دیر بس نورو الا فتن سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين انت سب کہا تھا تو تسوم دیب 21 وز صفات کورا تھی تا تا خوش آلی نو خفا کی دی دا چه دا صفات پک دا مکی کمی دائی نو دے چه دان سریح کی کنا نو تا خوش آلی رہ دے بخفا کی گی وان تو سب کہا مصیبتو نو کورا تھی تا تا مصیبت نو وائی دی قد قدنام را من قابل فدا اکترا عمل کرو منگا پرائید منگا عمل کرو پرائید پلیمان بخوا عمر رائید آخر نا عمر منگا تا پتوا کنا چیدہ چل بکی گی منگو تا وقتا نا پوئی کن چیدہ دا دیدہ کار غلط تے نزل آگڑا ما ویتوال لہو او کر دیدے وام فریحو او کر دیدے او پدا تیر دیدے خوش آرہ خوش آرہ خوش آرہ چی ملگور تا تکلیب رو دی وہ اسم کارو شاترہ دید دو اسم سپاد قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا واهر غير نرسيك منتا مگر آغا مصيبت جب قرر کری اللہ من نفارا هو مولانا دا اللہ دنگ ماوين دے وعلى اللہ فلتوقع المؤمنون افا اللہ بانے زان دے اس پر ایمان وارا محمد ابن عبد الوهاب رحمت اللہ علی دی عربو کے مجاہد تیر شوئے رہے یو 200 کال مکی دا اوس چې خلک وایي وهابیان دا وهابیان دلته نشته خلک پوه کوي په دې هغه محمد ابن عبد الوهاب رحمت الله علی دا ډیر لوی عالم تیر شوی، ډیر زبردست عالم تیر شوی، خو چونکه شیطانانو مقابله کړی د دنیای انساني شیطانانو بدعتیانو ټولو او جهادونو سره کړی، دیو جن خلکو بدنام کړی دی چې حق راځي باطل بیا بل فراد کړی. عوام خو پوهېږي نه غریبانه، نو قسمه قسم پتوی او ساسه پې دلته خلکو وکړو چې دا دا دی او دا هغه دی دا هغه دی. ده ته ډېر تقریبونه رسېدلي، دی د یو ملا دی، هغه ملا چې هغه هم بدعتي و، ارونه و مشران هغه هم ټول بدعتیان و. ده دی د خدای کار و خدای پاک پر رحم کړو. دی چېرته تللی مدینې ته، هلته صحیح عالمان کتلي، نو هغه یې ده ته عقیده سمه کړه. بیا دی تللی دمشک علاقې ته، هلته کې ده صحیح عالمان کتلي، موحدین مطمئن سنتو د آئینه علم حاصل کا چوافت را کل تا کلی کی بیان شو. اول پلان دشمن شو، بیا یې رو دشمن شو، آئی با اوٹا کو با لکن دبا مصنف رو آخر کار آئی دا کل نو شو، بلکہ مڑو ہے اخیرہ کی بیا رو مڑو دو دے دا کل نو تا دو لان کر دی دبا اما تارا بے کورا پا کلی را سندران خرد فرد ہے کی دو پیو کلی چی با لان تا مصنف رو کرد بولیان بے خلاف شو خود دا سندران لکان بو سران شپاگاته با سرده کلنه لس با سرمان گرشو ال تا نبواتا ای باو شده یوز ادل تا ده باواتا ده با ده خب آواز کو چه لا یوسیبانا الا ما کتب الله لنا و مولانا و علا لا فلتا کل مومنون پای ترک گردیده گردیده طولو آخر کار اللہ پی برمان شده او چکم سعود آل سعود دی ده ده بشر ده دوم سعود آقا با سرمان گرشو ابیا جهاد شروع شو او دغه بعد بیا د بلک دی واغسته ډیر خلک وتا ته په دې نیټ کې څنګه دی امر ما کته په چاګری ځان ته پیدا کړو دا سور بد زړه خبره یو دور لوی ولی هغه په څیر دا بد خبره کوي دا غریزه را پیدا کو دغه د ترکو اوس خلافت وي خطو هغه څه خلافت او د شرکت کوبیاد رډا کو هغه دې نه ختم کړي د خو صرف دورو کې د خپل ملک دی د عمل د قبضه کو دا غین لری کو ولې لری کو چې دلته کې په بنا زیارتونه جوړ کړو په مکه کې په مدینه کې دور زیارتونه چې دور په پاکستان کې رښته سخت شرکیات د کبریات جار شو دې سړي را پاتې د دایي مقابله وکړي ا دې نه بل کو هغه څو درګاو نه ختم ډیر درګاو نه دی بکا په زادو ور بریان سو بده بعد یو دغه وباسي د حرم شریف په دې تحفظ کې سراوباتی جنوس وباسي بریلیان او شیگان ټول یو ځای دي تاسو به لیدلي په دې بلکې کال کې اوتن وباسي وایي دا موږ دغه خلو چې په حرمین شریفو کې دغه ناکو کوي د لویو اولیاو دغه دی غردول دي ګنبدونه یې غردول دي نو دې بلکې یو فاټي د هغې ځان ته اهل حدیث وایي او په وهابیانو خوشحالېږي دا اهل حدیث دوم چې کبره دا دې لږ نظام وي خوخا ځکه هغه وخت کې دی ته هغه وخت کې د توحید مسله چې بچا کوره هغه ته بې وابي وي انګریزان د مشهور کو لکه شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه سید احمد شهید رحمت الله دا انګریزان په نام کړ په دغه باندې دغه وخت کې دغه مشرت چلیده د دې مشرت چلیده هغه د توحید سنت بیان کو دغه توحید سنت کو هغه جیات کو دغه جیات کو د انګریزان دلته کې دا په نام کړ په خپل ګوریانو باندې چې تا دې بدنام کوي دا وهابیان دي چې خلک دی لري شي هغه کوي کړه انګریزانو بوریانو فزي یو سل په دوی په شو کافران دي دا یا کتابو دوی شته په پیر کې په لایبرری کې کتاب موجود دی چې سل بوریانو کوم په دوی کول کېده کوم په دوی کړي وي چې دوی کافران دي یو فتوا رمبای فتوا کوي چې دې عوام ته قران خي ادګ عزت خراب وي دې ادې ول علماء سپکی په دیوانه چې عوام په قران باندې پوه شي دا رمبای فتوا او ته په پیر د کتر دلاړې بولار سے تو ہے وا دا کتاب تو خیر تا تب دیو یو دغه دغه مہرم لگے د خطو د دې د دغه راغه سره پنځه مزدور د پلان کې سره راغه او غدا بیانو کې چې کافر نه ما دې دا کار کړې ته د کونډی را سره راغه ته کراوټ را سره راغه پلان کې د بدران سره راغه د شدا کتا تو د اریا په شو تا دو اگر دا وهابی لفظ دا غریزان پیدا کرو تو چې چا به توحید بیانو دا وهابی ویل کېده دا دی خلکو له توحید او حقوق دی غیر مقلد نو دای ته جوابیان وي نو دای په ډیر خپای چې موږ ته جوابیان وي نو دای انګریزان له درخواست ورکړو ما به دوسیه بیٹھاد وی اگر خط داغه موجود دی اوس په کتابونو موږ سمجھتے هغه کې وته درخواست کې جیبو غستار ټول ور خیر خان تیر شو مو غټول ورسره خیر وای کړ ګور په غو 1857 کې کوم غدر دی او ته غدر وي الګ جنگي ازادي وا غدر انګریزانو ولا نو ورک غدر دی بغاوت پردیس اڑستا دی کور تراشی دا کور تا نا قبضہ کی اب منگ دا خلاب دا غدر دا بغاوت تے بغاوت خواہی کڑے رہے دو غدر بیان دا منگ دے غدر دے غدر دے انگریزان اب علیان دا غدر دے دو رخ خالق دے بیان خوبوں سر دیر خدی نو تا تر خود خدی تا را فیسی در کے مولیان بیان پتویو کڑا غدر دے بدو طریقی چی پا غدر کی استاد پلان کئی میما چوا دا غم منگا نو بچ کڑی زان ترم کور کې ساتلې او بیا موږ په حفاظت درو ټول نو له هغه کته ته موږ درنول غو یا وانه نو استاد کوم غواړي موږ له دې حدیث ته راکړي وی خا دې شو نه دا له دې څه ولا ایو ورکړي خا دا کتابونه موجود دي بیا چې کړه دا غي د سعودیا والو زور شو نو دې بیا ځان مشهور دې موږ وا بیا الان کې دا و بیا دې کو ځان په کوي وهاب عبد محمد ابن عبد الوهاب بل هغه نو وهاب دې دا هغه نو محمد دې د فلار نو عبد الوهاب هغه بنتی او غفلار دې خدای ته محمدي ول نو وي دا چې نبی عليه السلام سره نسبت راته او دا خدای په دې باندې کافرو د بنتیانو په دې باندې نو که محمدي و ته وي نو نبی اسلام دې عزت پکې راته دو وهابي و ته شروع کړو د فلار نو باندې لکه ويره وي منصور پدار کا منصور پکر پدار منصور کو پلار دے حسین بھی منصور دے حسین ویل نشی دکل شیگان کو سکی حسین خدا غیر دے شیگان کو رو بھی وہ منصور پدار کا منصور پدار منصور کر پدار شو پدار شو وہ حسین دے آقا پدار شو دکھو چاہتا خدای توب دعوا کرو یا در حق ادا غزمانی حق پروس تو لما و پاقی مانی فتوہ کرو اب یا بادشاہ غزوان کرو ای منصور پدار کا منصور پدار کا دار ہے دیو تو وہابی وہابی وہابی شو تو دی بل کی ذکر دا گئی چون کہ تو بیا پی سی وی تو دای دادا مجو وہابی ارو اغا وہابی نہ گئی ندی صرف اغا وہابی کہی دا تو ہی بدلا کبو دا تو پنج پیریا دو بو خان پیا نی کر ہر پیا نی او بیا پدی بل کی مگا دیو بندیا نو تو مگ جاتا خدا او شیخ رحمتہ اللہ علیہ دا جماعت جوڑا جماعت اشاعت الرسول صرف دو پہچان دا پارا صرف دو پہچان دا پارا نور منگ جدا دیو منگ آنفیان دیو او پا دیو من علم کرے دا منگا شیخ رحمت اللہ علی اب بیا پائی کہ منگا دا غیو اشاعت دا منگ زان لیو پہچان دے اوز بعد اگر انگا پنج پیریان ہوئی منگ پنج پیریان کراتوی وای دغه پنځبیر کې موږ علم کړي د کرنګي هغه تک زه وا بیا وای محمد ابن عبد الرحمن په فوج باندې ټیک ده خو هغه دې ګره حنبلیان ښا هغه د مسلک دلان دي حنبلی مسلک وال دي سعودي او هغه ګره دغه دي و دا و دا دي چې کوم دي غیر مقلد دي هغه چونکی دا موږ حنبلی مسلک محمد دا دا حنبل رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل نو دے چی کم دے دا مسلک یعنی دے کوشش دا کئی چی حدیث توی نے پا حدیث بانے عمل کئی داریک داریک ادفا کار حدیث آرن گئی بوش نو دا تا اکثر علماء وی امام اہل حدیث کنی آگا خپل اصول دی امام اہل حدیث ہوتا میرے کی گئی نور دانا چی کنی آگا غیر مقلد یاسر ہے نو دای دل تا گران مشهور که چه منگا آلی دیسیو او منگ داگیو دا منگ آلی دیسیو او منگ داگیو همبلیان آل تا کوئی دل تا خودای همبلیم نمان دای خود دای خودای تقلید شرک ده تقلید دا خودای شرک کوئی آل تا که دان داگی چه منگ استاتو مقلید یا منگ همبلیان یا منگ دای منگ دای پوشو محمد ابن عبدالوهاب رحمت اللہ علیه دبا چه تن دار آیت بیوی چه لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا و انتظار کو تا پم باندې مگر دیو تو دوا فائدو پجات کې فائدې دي فائدې کفات خو شو غازی بشو اکمر کفات خو شو غازی بشو اکمر شو شهید بشو جات کو نقصان دیشته ونه نو تربذ بكم ان يذيبكم الله بعذاب من الذي ناس ته نقصان دي جهاد نه امنګ انتظار کو پتا باندې جوبر دي اور ته تعالی یو عذاب د خپل طرف نه یادنګ په لاسونو باندې فتربسو انتظار کوي د خپل انجام بشک موږ تاسو ته انتظار کوو قل انفقو طوعا او کرها انفقو امر دی خو متضمن شرط ته ها و خرج کول ستاسو په لار د الله کې په خوشحالي یا په زور باندې لن يتقبل منكم هر غير قبول ودي تاسو نه کله کله منافق خرچو کی د ملامت نه او کته خرچو کی او کدار تو کی قبلی کی سید نه لن يتقبل منكم هر غير نه قبلی کی تاسو انکم کنتم قوم فاسقین یغن ذات یو قوم یو کما تو کی د الله و ما من ان تقبل منهم فقاتم ان دې بند کړی دی نه چې قبول شي دی نه خیراتونه دی الا ان مگر دی خبره شي دی چې دی کفرو بالله کفر کړی په الله باندې 25 وسی په دی کفر کړی په الله باندې په پیغمبر د الله باندې اندر دی دی کار دی دین صلات کار دی خو چې په عبادت بدنیو کې صلات پر دی کاملو صلات دا نه چې صلات کې سوز دی په جات کې چیز دی ولا تون صلاتا اندر دی دی کار د دین ته مگر خدا ته لګی دی وی سوس سوس د چا بي سو صفات کو سالا د بتور ور کو سالا ای سوس سوس بکیږي رخت برازي ولن تقول لهم کار کارون اده خرج نه کوي مگر خدا ته لګی چې دې بد ګړون کې اگلا د 27 صفات فلا خج دور خراب دی وام راغې شوبه پیدا شو شیطانی یا دور خراب خلق دی نو بیا الله دا مرلو دولت نور نور کړی جواب فلا توجب کاموالو دو تاجب کیوا دی چاہی تعالی دیر مالو دی اونا اولاد دی یکنن غواری اللہ چیز دور کدی تفری مالو دو پجوان دو دنیا کے اپنی اولاد دامار اولاد عزت اللہ نے ورکی یو دی عزت مالو دو رتی چیز تلی اللہ ورکی اتھڑے پارام شی ادادی دا حوزیبت دی آزامنی ملو پرام شی خدیلو ملو پرام شی لڑنو پرام شی یا دا چې دا مصیبت ته سار دوار دروازه وته لګیا دي لګیا دا سارام دي دا سمال دي مار خوښ سره لپارهم شي نو دوی خلاله زوره مات دی او دا په مړو کیږي دا خو الله سزا ورکړي او بدی روحونه دی پدا ته دی وی کفر کو کی دا 28 صفات ويخلف ويخلفون بالله اقسم يخلف الله باندې انهم لما کوم یقینا دې تاسو ترې دا یو نه تاسو قسم په دې استعمال کړم وا ما منکم ا دې دې تاسو ولکنهم قوم يفرقون دې دا قوم يفرقون يفرقون فرقا يفرقوا ما دې ریدل یو قوم دې ریږي دې ر تاسو سره جدا دې سو سی په یا فرقا يفرقوا ما نه جدا کوت کی لیکن دا قوم دې جدا کوت کی مسلمانانو لپاره دا دل راغلی چې تاسو کېد چې تاسو جبان چې د ولخت کې یي دوه ټوټې کې دا راغلی دی لدی لو یې جدونه مال جانس دا یې پر کو تی سو دي په لو یې جدونه مال جان کچر کوم وی دی زاد فنا مطلب دې ته لا بل ځای نه ملاو شي کله ته بل ځای ملاو شي بیا دې دې ته نه لو یې جدونه مال جان کچر کوم وی دی زاد فنا اب غرات یا غار غار اب دخل یا سرنگ لولو الی خام خاول باغتا او مجمعو دی بی پای کرا پڑی دود کی دی بلدانی دی لی کتان خدا اولی در تختی گو رہے داستا ملگر دی دی 31 واضح بار دیکی مغارات دا غار جمع دی مغارات او مدخلن سرنگ توی غار هغه دی چې دیو طرفه کلاوی او رخصونه بند دی او سرنگ دی ته چې دی غړ او دغه غړ کلاوی لکه دغه سرنگ د کوارت سرنگ او دا رنگ د کارت د بالا کارت سرنگ دی ته سرنگ مدخل ومنهم أبادي منافقان آغاثوك دي يلمدو كفي صدقات چه داغ لگئی پتاوانے فی صدقات پویشت صدقاتو کی اگرو ایک پل پر رہے کئی خبر لڈی رو رکی پردول لگور نور کئی یو صحابی دیو داری نبی اسلام دا چیار رسول اللہ دا پلانکی لفتا ورنکڑو غریب نبی اسلام دا اینا گورا زو آغا چالا ورنکا مچی زمانی فقی دکا دا سخی پیزی خودی کانا دا صدقو دا پیسی دا خی نی کنن خدا خوی اوزاری دا ما زکات ایست دا مثلا نو خام خاقو که باسی چه را بیورکه نو موحد را بیورکه نو دا با داس ملگر را بیورکه چه اوزاری داس ملگر چه غدیر کار که یو غریب چه اگر اتا دین ورکه اخو سستی پا که سستی پیدا که بده پیسو دا پیسی اوزاری که سستی را ولی دا دا پیسی دا خیراتون دا پیسی و نبی اسلام وای دا وای دا آقا چال نور کن چغل ما ډیر فقی دا صحابی وای دور خوشحال شم دا ایمان هم چر نه را کړی ایمان چوی دا حضرت نبی صاحب ډیر فقی ما د دې منافقان به وی د په خپل پر لري کوي خپل لوي ډیر ور کوي چې تو کله چې چې ګری کا غل ډیر ور کوي موږ له درا کوي بدنامو به دا کو دا دیو ابو خسیر خسیر او به سنو می ده هغه وای نبی صاحب تو وای چې چی اعدل یا محمد اے محمد انصاف کا کنا یوشان ورکا وقالا ویلکا خدا رکا ومن یعدل سوک با انصاف کئی اللم عدل کزا انصاف نو کو سوک با انصاف کئی ظالم ادا سوا ہے ظالم دیکھ با گوئی یہ رو اس لگا چکا میں انصاف ہونو کن امیر صاحب انصاف ہونو کن فن فردی پکو کن علیہ کہا کو تار اندر کئی پدیو جی تو تا ملګری ښکاری دا سخی پیسی دی خو بد غریبی بعد وخت د هغې ګزاره کېږي نه دو سړی ورکي چې یو سړی ګزاره کېږي نو هغه دا پیسې به هم څوک خوري د زکات دا پیسې دا او سړی کې سستي راوي دا سړی بالکل بې غیرته کوي نو دا خو سړی هغه چا ته ورکوي چې هغه بالکل نهایت غریبانه دي چې د هغې بالکل په هغې باندې بیا حرام حلالېږي دا ولا ورکه ښې ده نو دا به چې قرآن دا پیسې ور نه کړي نو ښه خو بد ضرورت ته په چا قرض را وخي ډېر څه زاد چاته څه مصیبت کې او د خري دا سړی سره دا دو کې دي زکات د پیسو نه ما ته خو به پیسې د زکات او کله کله بعد ملګری چې د مصیبت کې خطي نو موږ سره امداد وکړو خو کدا د ما چې کوم فرق نه نور کوم ډېر او ډېر دا خشخشه ده دا سړی سستی و امید هم باندې دی دا اته یل به دکان چې بدنامی تا په صدقات په تقسیم د صدقاتو کې فین اعطوا منها فاس کې ضرور ورکړی شي دې ته د دې صدقات رضو خوشحال امیر سے بیٹھ خسڑے رہے پتہ چې مالې فنګړی نه کړا ولی وای لم یو تاو اک ور نه کړی دې ته دې صدقاتو نه زکاتو نه نو دا تا به یو خو څو څو سترګې به راسي خر کو نو کوي خر کو نو کدا چوتې نصیب نه بودا په ولو انم رضو او که چرته خوشحال شو په هغه باندې د نبی اسلام په قوم باندې دا پیسې ولې زکات باندې دي ځکه دا سړی سستی ښه د زکات پیسې چې څوک وخوري که نه هغه خرابېږي نو خدای پاک یا نبی اسلام په خپله په بنو هاشم باندې دا شی بند کړ ولی بد وشم بهترین قوم تو کدی دا پیسی اخری تو دی بیامی شدی شد چلو لگا دا کناو گران کار دی که وال نیتا کول نی جیل ندی تو دی تا بیا سو گاڑا کی بوده شی چه دا پیسی او دا گرده پیسی سوستی فکر آشی اب بیا کار نیشی کنه من خدا دیو زم کوشش کن چه کم تکره من گری او گزاره کی گی دور نور کن و خوراک نه نور کوم زه خوراک نه وکړ او کدا دې خدای مو که چرته قرض کرا خاطر یا د بجلی بل پیډې راغلی کده کده بل ته ودې ډیر ظلم دی شل درا ډیر درا سالو درا بل په چارا شي نو کوم زره به غریب ورکه مزدوری لګې بچی ډیری نو بیا دا غل غې دته ل شل درا ډیر درا غزور کوم زه واخل دا خاطر خریده دې دا خدای ظالمان به ظلم کړي زه دا دا په خلاص شي زه ولور کوم دا خې پیتې دی ګوریا ته دی د منافقان وای ګور او کړه فکر درا کوي خپل ګول اور کړي ګول اور کوي ولو ان ابرذو او کته دې خوشحال شه په هغه باندې ورکړي دي تعالی د خپل فضل ورسول او پیغمبر د الله د غنیمت ګور د غنیمت د حساب ور کول د مثال پر خپل خپل ورنه خپل خدای ورنه لیکن زکات نور مخه ولی غدغه د جما خدای د خراب شي په دې سره ډیر ډیر کمزور کی په زکات په پیسو سړی کی کمزور راځي ډیر زیات وقالو کوشش کوي کدلو کې برای کنه زکات ماخله ابو دردار رضی اللہ عنہ وفات کیگی خلتا وی خلتا اعملی اعملی ولا تاکل صدقات اعملی اعملی مزدوری کوا مزدوری کوا هو ګور چې زکاتون تکې نه دي زکاتون نه خو وای وای او جستو کله ډیر بډای شو ته بیا وتای التقی سبولا ولا اتا کل صدقه ای په دې پوهه وګړي ټولو لکه دا غنو چیرې ملکیږي و یو ور دي کنه دا جدا رسول لګیا غو وګړي ټولو التقی سبولا وګړي ټولو ولا اتا کل صدقه ور خیراتو نو نو دا خیراتو دې سره خرابې دنیا سره خراب کړو دې خیراتو د چې مثلا دې شو کوله وجه ودا کړه چې دې ارسو کړی د خوراک اثرې ولو غضب رضو اكو ته دې خوشاله شه ما پاما جوړ کړو دې تعالی د خپل فضل نه ورتول او پیغمبر اسلام د غنیمت او ویل چې کافی دې بغل الله دا نار رب له کافی دې پیغمبر سيؤتي الله بفضل ذره چې رب وګر الله د خپل فضل موږ نه خو صدقې موږ له بالا راکې د خپل فضل نه او پیغمبر دا الله غنیمت نه رب ګنده برخه وکړه ان دار بل راغبود یکه بګه پر رب تو شوق لرو کیو وخ ویل کا خاوس هغه ویل کنه خپل پر لري کوي او دای جواب کوي خا چې خپل پر لري کوي چې څوک حقدار هغه لور کوي تو کته حقدار دار هم بګدار کی کته مالدار دار هم صدر کی اغه ته وساره ذکر کوي د زکات انما صدقاتو یګر فرضیخ صدقات زکاتونه للفقراء تفارض مختاجات دي فقیر چاته وي په دې لوی بحث ده فقیر دا د تیریور د دنیا په لوي چې د دوورو د یو کوي د دوټه بودي امام ابو ابو رحمت الله علیه اسان خبر کړی او چې صاحب نصاب سړی باو تولې سپید د قیمت یا در دو روپای سر باو تولی سویر برابر لکن این سوا سپا و سوا بان غالبان تولا را سر دار دست پیل دار و تقریبا سی 40,000 یا سو جوڑی گی یا سر چه 40,000 روپو مالک دی ده خواج ضروری ہونا خواج ضروری چه کم دی لکن پکور کسنور کسای چه سنور کٹور کری آگا یا ورکن این سوا فریج سنور دی فریجو خواجو که دی دار پکی پکاری او دوا گرمه کی او دن دیو بار دو چه دار دو دو دری پکی پکی دام پکی خواجو کی دی دیدی علاوه کنه دار که بیستاری چه صدور کسانی چه صدور یو پیزو بیستاری یو میلمه کرا چه اغلا صدور دی باقی که دیر سیوا کمی بیستاری بی او سیوا کٹونه بکنه بیسابی گی خان دن سوا کٹ تقریبا 3,000 روپای من جوڑی گی چه پیزو کٹونه تا کر سیوا دی نو 15,000 خدا غب شه سلور کسان سلور کتونه خو استاد شو اتا ترو دال اتا کتونه دی نو سلور سوا دی نو چار تینه بار بار آزار دا شه دارنگ اتاس کر کپڑی دی نو کپڑی نیم سوا کم نا کم کپڑی دا خدو کپڑی پس 2 روپای بان جوڑا خوایی کنه چه درمیانه مونی کی نو چه لس جوڑی دا خدو کپڑی دا خده نو دری جوڑی خود دیخ شوی داو جوڑی چه دی به حساب کنی نو زرنگا شوی دولس درا شوی دارنگی دارنگی لوخی دیس دو لوخی لوخ و دیر سلور کسان دی سلور رکی والا دیر دی یو دیشکی والا دیر دی دوڑای لی یو چای لی یو کندول دیر دی یو دو گلاس والا دیر دی او دیر کرده پا دردون گلاسو دی او پا دردون دی کر پیالای دی پا دردون دی کر رکی وی دی دی به حساب که دغه چې دا دې کوم ضرورتونه چې کوم دین سیوا ضرورت شي کدا سره یو ضروري په دې باندې بیا زکات نه کی کوم شي په خبر باندې د ضرورت د سیوا کور کوم دین دې به حساب کی نو په زکات نه کیږي خلاص ار زکات نه اخلي بلکه هغه زکات ورکي زکات به دې باندې حساب کوي نو کبر کدا سامان ته د پزو زور دی دا سی وایشه چې کوم دی په کور کې نو د دې باندې پزو زور باندې کال بعد چې کوم دی یو زر او دوی دا سوره زر پس بیا 25 1025 روپے باندې پر زکات ورکي د زکات نشي اگر که زاد نه نشته مو دغه شهیدان د خرڅ کنسل یې خیر په کور سیوا دا کتابونه دي سیوا یو ځل دا کتابونه لکه اوس ما ته کوم کتابونه سیوا دا ټول ورته دي په دې باندې کار ورکه دا خو زه نشم کړم دا مسو ګور ګور کتابونه دا موږ سي شو شالي کی ټول مليان دا شو شالي کی رختیا خبردار چې ټول شو شالي کی یم بل په دباو کې ما دا ټول کتابونه ګور نه دا وی ګور بار خارې په پاتې پرتی ګور خو نه کوم چې ګوري اغه نه علاوه چې تور پرتی دي په دې باندې باندې زکات ورکړي پوځي د دې به حساب کی ها خدا سو کوئی ما وی ته چې قصه شره ته وویل چې دا په کتاب کې کوم ځای ما سړی راوځي دا خو نشته پکې وایو چې ګوره دا خو دا هغه موږ اوس پکې دی غار راته مشه چې په زمالې ورېدا یا وای زمالې ورېدا لاس ولا کړه بل وای زمال پینځه چې لاس ولا کړه ورېدا مولای صاحب نو لاک پتی بدو روپای شي نو 25000 مولای صاحب دې کتابونو کال کور کې ښه کرشل در لایبرری دو لاک پس دو دی بدر دی تو 50000 روپای مولای صاحب کال بعد ورکې ښه او کنه زکات ورکې از نه چې تو اچا و دا خدو فارق وای چې خدو یې کله گنجائش ته وتر ته امام شافعی رحمت الله علیه وای کوم کاری چې خدو استعمالی پایبانی شته امام ته وای دا کې استعمالی کړي سم او چې و دې و تورن سیواج په زکات ورکړي دا غیر سورۃ لکه مثلا کوي وای دا کې استعمالی کړي استعمالی زکات ورکړي ټیک ته خوای او په دې کتابونو وای کنه ته په دې سو کتابونو استعمالی هغه تل کړه لس استعمال شل استعمال هغه ته بار کړه د نور حسابو کړه د سودی اندغی حسابو کړه تم زکات ورکو بیا انما صدقات نو فقیر دی فقیر چاته وي چې دې صاحب نصاب دی نو د زکات اصل جایز دی او چې صاحب نصاب دی بل زکات ورکړي د زکات نشي اخلي صاحب نصاب به خوب پیدا کنه نو تقریبا ټول خلک صرف د کپړو حساب دی کې دی یو الګ 500 جوړی کپړی دی چې یو جوړ په 1000 روپے کې 5000 روپے ا ته 500 روپے دال دا دیوی جینې 500 500 جوړی کپڑے دی په دې باندې کار دی دا فقیر نه دا فقیر دی فقیر چې د صاحب دې صاحب ور مساکین ار بار مسکینان نه دی مسکین دی پر وته دی نش پاتې دی سکون نه دی بیا د ماس کنه نه ماس کنه خواري پراغله سب مصیبت کے خطر غریب یا مسکین تو سکون نہ کار ہی نہیں سکتا تو رشتے نہ غلطی ولا عامل علیہ ا دپارد ا دپارد کار کون کو پدی بانے اس دی کی جکم خلق پدی محکمہ کے برتی وی دو اگے خدا صدا کر را وڑی دو اگے دای تن خادی نہ استے شی دای تن خادی نہ استے شی وګوره دا مدرسو والا چې کوم خره مو خره کسب کړل اې نه شيسته دا کوم حکومت چې کوم حکومت خو دمو ټول خلکو ولی دې کنه نو چې دا هغه ادم او دغه ته ولایت حاصل لې دا د پیسې دې مو چې هغه ورکو دا هغه پدې کې دا تصب کول شي چې هغه د دې پیسې ورکي لیکن د مدرسې محترم خو ولی نه کړته وګه وګوره دا پیسې ورکړي دې دغه لپاره د مدرسې طالبان لپاره نو اگر دا تطبیشی کنه پدی وای مفتی شفیع سے بیاو مولا دے کراچی پدی وای نے خط تفصیل کر دے تو اسے مولا کتاب نو گول خدا دا بیا نو گول ولا عامل علیا پکار جے دا مو گول اوئی دے مدرسے سفیران چی دای تنخواہ دے دے شور کولے کدی وای چ حکومت او حکومت دو حکومت جدا کر دے تو حکومت نہیں کرا تو د خپل کور حاکم میں زیادہ زیاد. تو زما حاکم نہیں نو چ من پیسی درگی یا بل پیسی درگی تا کہ حاکمیت خود ہی چل رہی بلا سے ور مؤلفت قلوب میں ار دفارا دا کر دفار دا آغا چا دی چ میلان کرے لو دا گئی اسلام تا دو بعد اگر پدی پد پوزیشن وہ کافر چ کافر باندھو لگو دل پر دے مسلمان سی نا گٹھی نہ کافر باندھ سر دکھی دکا دا چې هغه دوی مسلمان شوی اگر که مالدار وي اگر مالدار وو چې دوی مسلمان شوی هغه له دین څخه ورکه زکات نه د فار تعلیم د قرب د جهاز وفر رقاب ابو العامل له دې دا نبی مولیان استنباط کوي دا خبر پرې خو هو دغه دا به دلیل کوي چې قران کوي چې وګوره چې عامل الوقت عاملین او پاغی باندې عمل کار کړ دې کنه غی نه اخلي تاسو کړی دي هغه پیسې را جمع کړی دي دغه لپاره دا حکومت ته د حکومت سره دغه ته پیسې اخلي دا دلیل ده د دین فروشو وګوره یې غی لاغه یې استه نشینی نه نو موږ به خپل کړو او پھر رقاب افادادو د سټون سټونو کې په دادو د سټونو کې دي د سټ ډبره دی غره هغه دغه نه چې ته دا شذاز غلامان خلاصو آزادو دا ګرځي کیږي خا په دې کوی کوي په دې زکات کې قبضه چې کوي د غریب فقیر ا شرط او دې کچر غلام له دی ور کوي غلام ته غلام مالک نه جوړیږي بیا و د زکات ادا نشته کا مالک نشي دې کې مالک کې باغ تړي اغه کوم چې د غلام مالک دی نو کاغه له ورکه دغه خو دغه دی اغه مالدار دی او فقیر دی نه نو بیا ور نشه اوس پس کې او دې کې دی غلام نو مراد هغه خلک دی چې هغه مکاتبه کړي خپل مالکانه سره چې د وتر میاش دور دور فی در کو بیا کال کې اما آزاد کا لکه سور دی سور دی بقره کې مون چرته ویلو کنه سور دی سور دی ساکه واشه دو دک خلق سر دیر ور کول شي دغه خلق سر امداد کول شي خو ځکه موسی هغه مالک شو دی اگر دی ور کوه هو اخره والغارمینا اره فار د قرض دار دی یو سره قرضدار شو دی دیر زیاد یا کور فرته یا فرق دار شل شو دی ته چا ذمہاری اغستو د چا دی ماری هغه څه اوس هغه سره او تختیر په د باندې قرض راغی دا د خدا غا شی ورک نو دې کده کا تواغ دي د پارچا غ خپل قرض په خلاف جایز دی مدروتو علا ځان دی غریبینو کړو څه مدروتو ار چلو کی چې اوله منصوبه جوړه کی وایره مدرسه جوړه او درې سلور کنه په خبر کې یو د کنال یا دوا د بیا لري فارڅه ته مالدار تړي ته وای چیرې داس کار وکړه ته دا یو پراټ پټې نه غفلو خو بیان کې موږ هغه له 50 لک روپے ورکو اره ته موږ له 50 لک روپے قرض ورکې کنه دا یو څه شي 50 خو جو ته وګورې اسخه وخت لري ور او نه نه نه خیر دا ور وړه جبر روان نه کاندې کې موږ دا اخلاص کو 50 لک روپے ته ستاره ولې تا 100 روپے نشته نه نوې خیر دا د دې د فارات وکړه او ته به دا ته وکړې خیر تعالی موږ وي په دې رجب کې بخلاصو نو بیا چلو کې چې 50 لک نه اول بیان اور کې بیا شروع شي وای په تا محمودیه هندستان کې چې ته هغه بیا غلطی شي یا به قرض د هغه موږ دغه دغه موږ دغه کاروبار وکړو ګوز کومه زه به د خدا په ټویچر مو کو هغه مفتی صاحب یا به خپل مدرسې وي ضرورت به ته دې شي ته دغه فتوا کړی دا اغه وای چې ګور سره دا قرضدار دا آیات په دلیل کې غالبا به پیښ کړي نو د دې د لپاره قرضدار چې هغه د کاته غوښتې چې دلته د موږ د ذاتي بلګریشته د بلګری دا به درته نه چا دا د طریقې استعمال کړي زموږ د جماعت یو بدر مفتی رحمت الله د باجوړ دلته چرته وځي اغه کار راغله ما ته مفتی زما اگر بل مفتی ډیر مال کرے ما دا مفتی سے خدا شنو ما دا سن چل رہے ما تا دی حجی سے پئی ما تو حجی سے دا چل رہے اوئی تو خبر شے ما ویدا غرو پخوار دا ټول کئی وی دی دی دی کما کرو وی دی وی جدا شن په مقر دے وی خلق دا کوي نور دا کوي جمله زکات را کوي موږ ته طالبان دي خلې ته طالبان په نوم باندې او موږ قرضدار مخکې نه قرار په خپل بې کیس دنه کوي بیا چې کله دې قرض پوره شي بیا بل ځای واخلي بیا په قرض باندې ځای واخلي نو ټول مولا ته په قرضدار ته مولا ته چود لري ته دې نه چوي قرض به باندې شته هر مولا دې قرضدار دغه طریقې کوي چې دا ځان قرضدار کی نو ته وای بیا وای موږ قرضدار یو قران چول قاریمینا دا پیسې د فار قرضدار دي نو قرض د فار نو موږ له په موږ باندې زکات جایز دي ټول د کار کې باندې ابو بکر رحمت الله وی ویجی ته یو په کې وشي چې یو څنګه یو ما ښا وی دا دای چې دا تا چې راتوکې وی دا کوم کړ دی ما دا د اړ دی خو خيار دی دا دې روخيار دي دغه شان حضور نور کوي چې دوی وته دا وایي چې پتاوي محموديه کړی دي نو بیا دې په خور کې دا د خرشه دی غي کرور کرور د کاتونو دي نو کرورونو د خلکو راړو دغه شان به ولې 2000 روپۍ ورکوړې پای کار نه کړه ما دا خوخيار ته به نه وته کومه کړې مونږ دې زه هم په 2000 لک شپته لک اتیا لک 2000 کرور ولا خلکو راړو یو چې مولوی صاحب دې ګور دې دین د فارق ځای غسه دې 2 روپۍ قرضې دي نو چې یو قرض خلاص یو بل ځای باندې سره نو چې بل قرض بیا قرض دار شو هغه لا کټو لا غي واغ سم سم په دغه توان په دې پیسو ور غارمینا ار فرد قرض قرض دي وفي سبيل الله افلار ذا الله کې فلار ذا الله کې په مجاهد باندې دارن فی سبیل الله کې بعد خلکو طالب کوم در نه کړی هغه طالب چې هغه ته ټیم نه ملایږي پوه شئ هغه ته ټیم نه ملایږي د مزدور ہے لکه سورۃ بقرہ کې تاسو لوستو کنه هل الذی اسر فی سبیل الله عجبا شد الله فلا رکی لا تزون ضربا فی الارض طاقت نه لري د ګرځېدو په ځمکه کې فار د قسم ایحسب الجهل یحسب گمان کوي په دې باندې جاهل اغنیا من التعفف دا وجه د سوال نه لا سالو الناس الحافه اسوار دم په کوم چې سوال نه کوي دا سوال چې کوي دلم ورکو سورۃ البقره کې کوم آیاتو 273 دی غالبا پای کې نو فی سبیل الله فلار دا لار دا لکه مجاهد دی نو مجاهد سر دینه مدد کول شي په دان تور مور واخلي دارنګ طالب دی نو طالب دې څخه څه مسې بنشته نه غلا کتاب کتاب دور کې دور کته او ابن سبیل ار فرد مسافر مسافر دی کل کې مالدار دته غریب شه د لور کول شي فرد ته ملا مقرطیا تر فضا الله نه والله علیم حکیم او الله دې په حکمت والا ومنهم الذين اباد دي منافقانا كسان دي يؤذون النبي چې تکلیف ورکړي دا بیرته تا وای دی هغه دی ورېدو کې دا چې هو اذن یقول هو اذن يقبل كل ما قيل له قبل هر خبره چې زو کو سوي اوس په یره امیر صاحب ساده دی استاد جو ساده سړی بس قسم په توکو خیر موږ به باپ کی دا پېتی سوتی په چې خپل امیر خپل استاد ساده گنی نبی صاحب ساده دا خود اگر محبت و ملگون ساقه باید خیر اما پوه جواب تا گورا قل ادودو خیر لکم و ها وریدون که دا خیر ستاسو یؤمنو بالله ایمان رای فا اللہ بانی او تصدیق که دا مومنانو نو کتا مومن استا خبرم تا خود تا منافق استا تصدیق خود نکنی رحمت دیده فارا کتانا منو من کن چی مان راو استاسو نا والله والذي يؤذون رسول الله هكذا چې تکلیف ورکړي پیغمبر اسلام ته خبرې کوي به امیر پسې خبرې کوي لهم عذاب الیم دلا عذاب درناک دی یحلفون بالله قسم وخوري په الله باندې لکم تاسو دیور دیو کوم د پاره چې خوشاله کی تاسو والله ورسوله احق ان يرضوا الله پیغمبر دا الله ډیر لایق دی چې خوشاله کی الله الله پیغمبر نه ده که هو ما یو دی مطلب دا چې رضا د دواړو یو ده رضا د دواړو یو ده اتباع د دواړو یو ده وګوره عبادت کې یو دی وګوره عبادت دی الله نه دی وتا خوشالي په خوري باندې قسم په خدای دی قسم په دې مې په غړي مې په غړي اره که الله خوشاله منافق کار بدای دی مخلوق خوشالي خدای دې خفه شي کنه علم یعلم آنه دی پودا منافقات انهو شان داری من یحادد اللہ چاچه خلاف کدال اللہ پیغمبر دال اللہ طوفان نہ لگو نہ ہر جانا ادھر فار اور نہ جان ہوتے ہمیشہ بھی بدے کے دال کل خیز العظیم دار سوائل ہوا تھا یا ذرا منافقون یری کے منافقان انت نظر علیہم صورتون کہ بیان بکڑے سی پدائی بات یا صورت دو خبردار بکڑے کی دئی یا خبردار بکی مسلمانان باغوان چې دې پړونو کې خبردار بکی دې چې لکه ستاره کې دادا دي یا نور مسلمانان به خبردار کې چې دې پړ کې دادا دي ولې یری دې در ته قراری نو مخابند شي کړسه چې بیا با اچھا ته براو دي د کبیدا ګرځو نه چې قران به روي خلک ورته ته بیا ګوري چې خو دې دې دا خو دې دی چې دې ګرځې راځي د طرفه لری لری ګرځي قول استادیو واٹو کیو کئی یا در منافقون دا تی تی سو دی دا بلس پولیس تا دی دا اٹا تی سو دی ودے بٹو کئی مرگور پتے امیر پتے استاد پتے پیغمبر پتے پولیس تا دی واٹو کیو کئی یقین اللہ کارا کون کے دا غج تا سیاری گئی ولی سال تا اگتا تا پوت کے دینا چالے کا ولی ٹوکی کوئی ولی خندہ کوئی امیر پتے لیکولنا خواہ خواہی انما کنن انما كنا نخوض ونلعب يقوم مغا چمغا نخوض ندوتو بباتلو كي او غاب ملغو دا خو جيبون تيم باسه کو اته وي غاب ملغو نور تو تو باجي تو بتا پس بس بس دا غاب غاب لا غاب كم دا خبر سه قل اب الله استاد سو غاب لگے ابير بس غاب لگے قل اب الله واتي واف الله پوري افاتو دا اللہ پورے پیغمبر دا اللہ پورے کون تم تا سا دیو وہی تا دو ٹوکم کے لٹو کبن سکنو لا تا تدرو ادرو میں پیش کوئی بانے میں کوئی قد کا پر تم بان ایمان کو پتا ایک طرح کار دا کبر کرتا تو پت ایمان سادا لا تا درو چالی سواتی پر بان ایمان قد کا پر تم بان ایمان اکتاری سواتی پر شاید قرآن بودید آوی اگر باوی شیخ قرآن وی ما ٹولی فتاوی وکاتے چر راکم خان دگا پونہ لگئی چی پتہ ایتا کچر چاپی او پتوہ کری آدد آئی تائید کو قرآن خواہ تاویلی جا قد خبر تو قد خبر تو دگا پونہ چی لگئی دا ٹوکی کئی جو قرآن خواہی قد خبر تو یقین کار دکو برداسو کردے خو کدو آمنا خان گوش دا پگلا جدا دو با او کتل خو چاپی نکر پتوہ دو بزغل شکنو گرمائی سے پتوا کو پدی خلق مانے دا گپونا چلے گئی فضل او خلق خاندائی را خاندائی قد کفر تو فضا اکتر کفر و کار دا کفر کرتا تو پس دیمان دیمان دوارا چیزا کی ایمان دیا بدا گپونا لگئی او تا ٹیم چرتا جی گپونا لگئی این نام فان طائبہ تے میں ان کو کچرمگا ما پیو کیو دیو ایسی رکونا ستا سنا تو سزا بور کو دبلی سے طائفہ پہ مانا دا گناہ دیسی رکھا اس قطرہ مانا کہ کشرم محبیو کو یو ڈالی تا دی منافقانا نو منافق تو محبی چلتا نو صدا بور کو یو ڈالی تا دینا مورا لیا قطر اللہ دیوالا جنتون کی مقامات ور کی اچھا در شروع کا پر چھڑا نہ رکھا کے نو بلیان ور آتلا ہو وطا بیتا شپاڑ دلو گڑے ہوتے نا وی تا قرآن تک بیانے ہوئی بیانو وی تا تو کڑ دی وی آو وی قرآن در دی وی آو یو تا پو تکڑو وما رمیتا رمیتا ولیکن لا رما دا دی نو بلیان تر بلیان بیانا اندر آگرے یو نیدا تا پو تکڑو چی انا معطای پتے منکم کچرے مافیو کم دی اوڈال سامان دخ ام مانا خدا دا نو صدا پر کو بڑھ ڈالتا نو منافق تا مافیشتے چرن کتابون کشتے پا قرآن کے حدیث کے چھ منافق تا مافیشتے چھ تو بے نیستے نو اولا تیب دا بے دا مانا ہوکا کنا اگبا دا گاو کنا دو آتا دا مانا دا مانا تا دا مانا دا ایسا چکم دا قاموس کے مجدوری فیروز آبادی رحمت اللہ طائفہ مانا کئی ایسا آدارنگی تصویر مزدری کی مغم طائفہ پا مانا ایسی اخلی خانور نور نردیر مبصری دی ذکا چه منافق منافق تو مافیشتے نا طائفہ پا مانا دا ایسی دا گنا لکا طائفہ اردالا دا خرکو یو ایسا ودا کرنگی دا عمل دا یو ایسا دا انسان بلای سی بلا ګډوري منافقه صادور بل ملای دي کفر ک یوم بد ملای د تا ته ماب کما په دې ورځ صدا ذات نه کما ها نو په بل په خامه ده کوم مطلب چې بچ کې دی نشي ال منافقون منافق منافق منافقان سړي او منافقان خذ بعد زید بعد نه دي ویدا کئی خلق دا بالمنکر پا خلاف شرط کارنو دا چوئی در نمبر خیرات شد بیوی در امشتا دا سوگ دے دا منافق منافق دے وانا آنا المنکر اما نا کئی خلق دا شریعت دا کارنو دا منافق دے ویق بیدون آیدی آما اما دای دا سوگ پل دا کار خیر نا دا چوالی سو صفت دا سول اللہ فانتی آما دا فریق دا دایی الله الله دا الله کتاب فدې ته د فریق د دې لا الله یکه منافقان د دې فاتقان وعده کړه الله منافقان سره منافقان او سره او کافران سره د ورځ جانب به شبي فدې کې دا جانب کافي یې خلک دا جانب کافي دی لا افراد کړي دی لا الله دې له دې عذاب درنه بعد دې نه دي د دې په خلاف کول کې یو شانت دي ټول یو دي دا امر بالمنکر کا خدی کئی چر دی کلیر صحاب دی کے آکھا سڑی کئی یو شدی کاللہ دینا ہم کاللہ دینا دا منافقان فشان دا قطان جب وقت کستان دو یا دی تا خطانے چی فعلتو مثل فعل اللہ دینا کارو قطانو پشان دا کار دا قطان من قبل کو جب وقت کستان دو کار واشه بالکل وغه ډیر سر ستاسو په مټو کې او ډیر زیات په مالو کې په اولاد کې نو فاست تبتو به خلاق ای فائدہ ورکړو په خپلې برخه سره او تاسو فائدہ واخلي په خپلې برخه سره لکه څنګه چې فائدہ ورکړو ای هغه تاسو چې مخ ستاسو په خپلې سي سره وختم انن وتی ته په باطلو کې کله دي پشان دا باطلو خادو چای دونوتیو دولاک حبیت آمارو دا خرق برباد دی آمارو دی پا دنیا و آخرت کیا دا کرن دی دی تاوانیان عربی آتیم آنے راگلی منافقان تا خبردار کتانو چی مخی دی نو دارا کل لدینا بیان کی کل لدینا چی من قبلکم اگر سو کہا داو آنے را دیتا دا شپک واقع ذکر کری آنے راگلی دی منافقان تا خبر دا کتا چې مخ کې دینو قوم د نوح علی السلام عادیان ته مونږه قوم د ابراهیم علی السلام او مدین والا والمتفقات او غکل ای الټه شو د لوط تر څنګ کې شپک شو اته ته ورته ویل به بل بینات راغلو دي ته پیغمبر ا دی په بل بینات وا دی او تلالو فما کان لو یذبو دو غلط تباک راغی د پیغمبران خلاف او الله تبارک وتعالى وی وما كان لا يذم تشر الله چې زیاته کړو په دې باندې لګو دې په خپل ځان زیاته کړو کې الله پر رحم کړو پیغمبر تر علی کړو کتاب تر علی کړو او چې هغه خلاف شروع زیاتر ظلم کو اوس الله پر رحم کړو په خرو الله باندې چې درته ته شروع بالکل مو دته دې بجلې بل سو غواړي دته نه ده او بو بل سو غواړي دته کې دې سو ده تش نه سره کنه تشه نه ته دور دې نعمتونو ته ملاویږي اده بیا هم نه کېږي ځان سره ظلم کوي سبا یې کاله ونیسي یا په یو بیمارۍ کې یا په څه مالي تکلیف کې یا چېرته حکومت در ته پرې سره شي وینیسي دی بیا څه وایي ته خو ځان سره ظلم کړی دی که نه تر دې ویلی شو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم يا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله بما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن رحمهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وبرهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سره ونجواه وأن الله علام الغيوب. الذين يلبسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لا تخرجوا معي أبدا ولن تقابلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وإذا أنزلت سورة لن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع القوارب وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. جزاك الله. مقصد سورة التوبه بیان د هغه څلور ډلو دی چې دې تعلق میدان د جهاد سره. یو ډله مشرکان، دویم ډله علی کتاب، دریم ډله منافقان، څلورم مؤمنان. دړمونه درې ډلې دې سره به جهاد کیږي. آدا رستۍ ډله مؤمنان دی به جهاد کوي. دارنګ صورت درې سی دی، څلور سی دی. اول ایسا اتی شاتون د مشرکانو قسمونه بیان څلور ادائی دا غی احکام بیان شو او ایتا دا جہاد وجہ بیان شو 28 آیتوں کے بیاوہ نہ آیتوں آیت نمبر 29 نمبر 37 پورے پر ایک لالی کتاب بیان شو او ایتا دا جہاد 3 وجہ بیان شو بیا آیت نمبر 38 نا ترکمی چی قاری سے تلاوت کرے در منافقانو بیان دے منافقانو صفات بیان دے دی سر جہاد طریقہ دادا چی دی گندو نخکار کا در دی دا پور دی سے 46 گندو نخکار شوی دی خو پا دی میز کے سب بیان دا مومنان دا اوصاب و حمیدہ کی اشارہ دی دا دوبار ترغیب منافقان چی منافقا زان تو مومن وی کنا تو کدان دا مومن وی نو بیا بدا صفح دان کرا والی تش پنوم نکیش دا مومن ما کی منافقت ادان تا مومن وی والمومنون مومنان سڑی مومنان خدی بعض دی دوستان دا بعض دی گورا مخ منافقان کیوئی چی بعضو من بعض دی پا آت نمبر 67 ار منافقون و منافقات ہو بعضو اولیاء و بعض دیو نوی بعضو من بعض دی بعض دا بعض دی یہ دی پا یو میشن بانی یو دی پا میشن پا منافقات کی دی یو دی بس در مینی نیشتی اپن تا دی دا که دا مومنان صفات چی کئی د دوی مینا د دوستای د وای دیو په دوستی د ته شودای نه دی جماعت د دوی نه د غیب نه خو د جماعت د دې بنیاد په دوستای باندې دی. ی امر بل معروف ودا پکې پاکارو شرط کی معلوم دی یو صفات امر به کوي د خلاف شریعت کارونه او چې کوم مؤمن امر بالمعروف نه کوي دا مؤمن سي یا کامل مؤمن نه دی ارد منکر نه کوي دا کامل مؤمن نه دی ګوره ويقيمون الصلاه یا رکای مو چې موږ نه کوي دا مؤمن نه دی کامل ټیک دی با خدای دې او به موږ دا و خو دې د قران په اصطلاح کې نه مؤمن نه دی ويؤتون الزکات ورکای زکات چې زکات ورکای دا مؤمن نه دی ويطيعون الله ايتا تابدار کی دا الله د پیغمبر د قران سوره تابدار چې نه دی بیا مؤمن نه دی دا پیدو صفاتونه نو لای کرا پیدو صفاتونه والا سرحم الله درچ رحم وک په دی باندې الله دا مرحوم دی خان ان المرحوم پی نه کړه په قبر کې فلان کې مرحوم مرحوم هغه چې الله پی رحم کړي تا ته بل مرحوم دی او دنیا کې بدعت شرکیات کو بدبخت تا اولای کا سرحم الله دا کرا درچ رحم وک په دی باندې دا کو سره بیا دنیا په توحید تلی او په سنت باندې امر وترو نو بیا مې امید کې دی چې مرحوم به وي خو چې ورته ټول شرکیات کړي بدعت کړي د قرآن ورو خلاف کړي دی بولي مرحوم کا ثانی وفات دا مرحوم ان الله عزیز حکیم یقین الله دې غالب خان حکمت اوس بشار دې پیزو صفاتو والا دا وعده کړی الله مؤمنان سره مؤمنان خو سره جنتونو چې به وي الله دې د والې همیشه به په دې کې او د ځایونو پاکو پاک په جنتونو رابشګرای کې به وي ورضوان الله اکبر اردار طرف د الله لوی کار لوی کار ته وي لوی کار د الله رضا د الله رضا د الله په کتاب باندې حاصلېږي ام امام احمد بن حنبل خوب لیدلو هغه وایي ما الله ولته خوب کې څنګه چې الله شان تر لای کړه دوی ما ته چې الله ته په څه خوشحالېږي وي د خپل کتاب د هر شي نه زیات زمانه کتاب تو خادم دو هغه خوشاله ما به دوست اوس کاغه تور ده کسبین ده او کا وړو کې ده غټ ده قبولا ده او کا قبولا کمی ده خو چې قران ته مینه کوي مینه تجدید ته دوی چې خوله چې ځان به به کې امر کوي درودا د الله دریک د الله په کتاب باندې ورزوان الله دا ډیر لوی کار ده هغه او ساری کوئی فلیت بینی و بین کامر و بینی و بین آرمین خرابو فلیت تخلو والانام مریت ولیت کترد والانام غذابو فلیت بینی و بین کامر کاش اللہ جزما و سامنس کی جوڑوے و بینی و بین آرمین جوڑ پتر ہے پہ قرآن کاش اللہ اٹول مرد قرآن خادم ہے و بینی و بین آرمین خرابو اٹول دنیا خر کو دبنیش و خیر دے قران می بیانول تا تر خبرو جوړوي اده نور خلک د دشمن می خیر دي پروا نه نشته فلیت اگر تحلو الانام مریتو هاي الله چترا ته خوږي ا مغرور رټول تراخوي ولیت کذرضا والانام غضب او کاش الله چې تم راضی وي ارټول راته اوسه هیڅ پروا نه نشته ورته دعا د الله اکبر ارضا طرف الله ډیر لوی کار دې ډیر لوی شه دې ولا ذکر الله اکبر سورته عنکبوت کی ورشی اخا مغا بیان الله دی کتاب ډیر لوی کار دی لوی کار دی وجادو به جهاد کبیر اجهاد کو پر قران ته جهاد دی جهاد کبیر دی قران ته وی ور دعا دی الله ارضا طرف دا الله دا ډیر لوی کار چې د الله کتاب دا الله چوڑ کی دا ډیر لوی کار دی و ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لوی دی دے کامیاب دے خلق ہوئے دا کامیاب کر لے اللہ دا کامیاب دے یا ایوان یا ایوان نبیو او پیغمبر شیدہ دور نہ کر رہی جہادو سر لکے جواب او پیغمبر دم جہاد کفار جہاد کو دا کافران سر پتورا باندے والمنافقین امنافقان سر پجبہ باندے ابن کثیر ہوئی جہاد کفار بسیف والمنافقین باللسان دغه منافقان تر پوتور جنگ دي شو کوله یو ځل یو صحابي حضرت عمر وي چې رسول الله جهاد سره ولند کوم د بیت الله وته وي ګور عمر جهاد سره فکار جوړو او جهاد سره کو د خلک وسوي چې د محمد ان محمد اعظم یقتل اصحابو تر اوسه خپل قوم بڑک اوس په خپل بلګری شروع کړه دا بلګری نه منافقان دي خو موږ باندې به الزام لګي دوبد دا کړی چې منافقان سره جهاد کو پخلی ګندو نه ښکارا کا و نو ظالم اسختو کا بده خصخ درو ولا بکوا و ابو اب جان آزاد جان و بي سل مسير اډر بد ذات ورته دي جان و دې نبي اسلام مرضي دې درو تو پچا درو په مومنانو کړه اشد الله کفار رحم او بينم تر فتح کې اخر اته 29 دا رسول دې مائده کې آیت نمبر 54 کې یو الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فتوفیت اللہ بقوم یحبونه یحبونه پوشی عدل دین اللہ مومنین و آیت اللہ کافرین نرمی پا کون کی مومنانو بارے دانے چا ارچا باید نرم نرم سڑے چا ارچا نرم نا منافق دے فارچا نرم نا پا کافرانو بانے پا منافقان پا سختی دار مومنان صفات دخواب وارلو ظالمہ اسختو کا فدی والے او ذات جہنم میں بے سر مس بعد خلی کی ایدہ نرمی دوی دا نرمی نرمی کئی کرن ناقی دا پوشتو براوی اکثر انو این نرم اجوا او نرم داد پیغمبر سی پاس خدا روی وی خوبا سا دا نرم اجوا او نرم داد پلو ملگر سری دا صحابہ و شدار کفار دی کم جا دین دشمن ایسا سخت دی او رحمہ و بینم پلو کی نرمی مومنان تا دارنگی اذلت علی المؤمنین مؤمنان تا نرم عائد دین علی کافران سخت دا دی صفات دی دانه چر چر در چې څوک څه کوي ته بل خان دا دل خسرې دل خسرې دا ګور غلط شه شه دی او ما وام جهنم زاد جهنم دی او نه پوهه مو کافر دی هغه ته نرمی په کار فقولالو فقولالو قول لینا او چې په ضد راغی مولا دی یا منافقت کې خپل ملګری دی نو بیا ورته نرمی نشته بیا خو اسلام شرکو ازادی جہنم دیو بیس المصیر یا چی اتختی یا سمشی چی تو نرمی نرمی که نو نور ملگری بانا خرابی ازادی جہنم دیو بیس المصیر اڈیر بزا دورتو دا جہنم یا حدیبو نبی اللہ قسم نوخری فالا مانا منافقان ما قالو مندو ویلی نبی اسلام پس بے خبر کولی اقسم پا خدای جی دا چیتا دیو صفات مندو ویلی ولقد قالو کریم گانتوار کفر او په دکتره ویل و دی کلمات کفر د کفر کلمات او 48 صفات او کفر بعد اسلام او کفر او کفر د اسلام نه او هم بما لم ينالو او قد ذکرو په باندې چې حاضر نه ک او در رسې دا کیتا ار نبی صاحب د مرګ بندوبست کړو دا اونچا تو دي او ما دا کو ادای بد نو ګړلی د نبی اسلام نه د عبادت د ګړې نبی اسلام په مسلمانانو مگر دا اغنام الله چې ما درته دی له الله پیغمبر دا الله دا خپل فضل نه ا پیغمبر دا فضل دا الله نه دی غنیمت نه دې ته تاکید البدخ بما یشبه الذم و ما دا قوم ا دې بد دي ګړلې لکه ته سړته چې چې تا بد ګړې دې ما نه مگر ما خو اې ما چې تا درخه کړې دي هغه ما نه بد شو ما بد کار کړو چې تا درخه کړو ظالم ته ما تر بد کار کې بد کې نو دې منافقانو د نبی صاحب هغه خد دي هغه ته بد شو د منافق کار نه چې منافق سره خکه کې هغه بدیږي نر سړی سره چې خو کې دا چې مرید بچو ته پي چې بچو ګر دي سړی یا د پلار یا د دې کوم سره خکه کړی زما دې کړه پلار ته کدیر ته ارسو ایته موږ نه کوي د دې لپاره د پښتنو کار دی د درانو ا به غیرته ټول ورو تر خو کو کو کا نو کې او ځل دغه دغه غلطو شو اره بس هغه پړوا اخلي د بیا به تبد شي د منافقان الله سور خو سره کو د لوګي د بړي د نبی اسلام چې نور راغلی د ایسای ایسیت په مدینه کې چې نبی اسلام راغ نو الله ولا بلا مال دولت ورکو د نبی اسلام هغه خو د نبی اسلام په بربت شو خدای وی خو باسه منافقانو د شرار به وخت دلته سو دلته توي چا پیژنه دي او دي خي سو خير چې مو هي دلته چرته ټیک ده لګیا وو زه لکه کوم په سره چې څنګه شیخ القران کړه هغه څنګه چا نه کوله کنه بم شروع کړ الحمدلله په زرګونو خلق پوچو او څه وړه دي چې ما نه زده کړ دا غلط خلاف کوي نو دا چې دماغه خه بد شو مانا دا کارو کده دماغه خه چې شرکیاتو کې پروت پراته به دین فروشای غټول پر دین خړلې امو سر کې نه تا ټیک شو ارو اوس مونږ په خبرې کوي ته زمونږه غخه زمونږ پر بد شو دا مانګه منافقان نو منافق پدا کوي ما دا قمو ا دای بد ندی ګړی د نبی اسلام نه بغردا چې مالدار کړی دی لال الله دا خپل فضل پیغمبر ته د فضل د الله یې غنیمت ده فیتوبو کچر توبه باسی اوس توبه باسی ٹھیک شي یکو خیر الله شیوا غره دې لپاره اگر دې یو وخت توبه نو باسی تو سزا پر دې ته الله سزا در نه په دنیا او آخرت کې ادم دې په دنیا کې به وری څوک دو سودو تو کې امداد دي اباده دې تاسو چې وعده کوي د الله سره لن اتانا کجراکم تعالی د خپل فضل نه مال فضل باندې لنصدقنا خوا خیرات بکوم اخو کا شبده دې کانونا غر غر چې ورګی دي ته الله د خپل فضل نه مال نو بخلو کې دې فاری باندې دا عاد الله لئن اعطانا الفردا اکان و صفات چې دې په مال غواړي ابیا دغه ابیا وای پرما تا ورکه چې ورکی دي ته الله د خپل فضل نه مال د بوخلو کې په ابیا مال نه لګي دا بان و صفات او ویلې بته دي او وتولا او دې بده دې مال لګول نه و هم ورد ادي به شهراس کوم کې فاقبهم نفاقا درا وسط دیلا دی بخ دی فاقبهم درا وسط دیلا دی بخل نفاقا منافقتا فاقبهم کدا عقبهم فایل الله شي کنه نو معنا بدل شي وسدار کدی تعالی د منافقتا پڑھون دے کی تر قیامت اپو ترا غرو تی ملاقات یا فاقبهم دا عقبا فائل چکم دا بخل دے نورا اوستل دی بخل دیلا منافقت تا را اوستل دی بخل دیلا منافقت پڑھون دے کی تر روز تر ملاوی دو دا اللہ انتر تر مرگا دا مال جو نے لگو دی منافقان تا بیما اخلاف اللہ پس اب دا چی خلاف کر دا اللہ تر دا آگا چی وعدے کر دا اللہ تر وفصاب دا شودای درو جن پدې روانه اکثر مفسرین یو واقعه ذکر کړی دا وايي د دینه مراد صالح ابن خاطب رضی الله عنه دا شیو کړی ښا پدې باندې مولانا خان بچا الله دې ولا سیات ور کې ژوند دې خو پدې په بد حال کې بیمار دې غریب په دغه کې د قطر کې دا چې مولانا صاحب تلو ان ولاو شو تر نو ما څنګه یو دماغ کار نه کوي وی سوای بس سوای د غریب لري کمزور شه داغه بیا په دې کتاب کې ات تنبیه للطالب على عدم النفاق صالب ابن خاطب هغه په دې برات کړو چې نه دا صحابي دا څنګه صحابي دی اصحابی دا شندش کی دے اول دے بدری صحابی دے اور بدری صحابی بارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا اللہ قد اطلع على اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وی اللہ ویلی چو بدر والا چی سکوی سکوی سا دھڑون تبا قتلی چاہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکلہ کلاوڑی چی سکوی مار ستا سماف کلی نوی داو بدری صحابی دے دارنگ امام قرطبی پھر لکلی چلا بدری صحابی دے نو دا غشه غلط ده دا عام منافق دا منافقان صفات شو صفات کرا دی جب منافق صفات برای چه غریبی دوی اللہ کمال درا کنا دو با داو کم دا با کم دا با کم دا سا با این مالا نا چه مکم موجود دو لاک روپای سکا دی دین یو لاکو لگو کنا لاک در سر یو پانزو سر تو لگو پانزو در سر یو شر در تو لگو دی با اللہ کمال دی یو کرون روپای را کرد کنا آن دو با لس لاک روپای لگو یو شر لاکو لگو نو دا اوس چې تا کوم پاندو زره دی یا شر در دی نو لګو کنه دا فقہ یو تړې وی خدا اته ما فیزر کرو پیرا کنه نو دا په دونی بل کستا په لار کې لګو اکه په ما دی یقین دی کنه خیر دی نو درې لک اس فل حل راکا تو کما ته نو نیمه لا کو نه لا ګوري نو بیا مرا کا دا چل لے دا منافق کار دا لے چې کوم وسای نه لګی نه اته کوی چې خدای پاک ما له 10 کرور روپیا راکړه کنه اته به یو 2 کرور نه ګو بیا ښه دا اوس چې ته کوم دي دا ولا ګو کړ دي نه ولا ګو ار عمر فاروق رضی الله عنه چې کړه ته پوښي چې زما کاروبار په کته روان دی نو بیا الله تعالی ورکه معاملې وکا الله تعالی تجارت وکا دغه تاسو پر کړ یو لک تاسو لس لک موړي وا اگر اغل 1 لک نه نه لک ته نه لري دا 1 لک دی دی کی 50 در غریبانه دور کا دغه 50 در کې بل پدی دې دې نه مېرېګا ډوبي کی غوډم ټول ډوبي کی چې نه لک ډوبي شو دا 1 لک ډوبي کی نو دا 1 لک دی پر دی کی 50000 غریبانه دور کا الله سره تجارت کا دغه باقی 50000 وته دې کوم تر برکات الله چې اده وای نه کړه دا د شم له ګدا بیا بل سفر مو فاقمم دراو ته دی بخل دی لا منافقت په ورو دی کې دی بخل منافقان کچ په مال ونه لګو نو منافق شه ته چې مال به ګټي او منافق کیږي نه په دې چې ګټي یا سزا ورته دی ته سزا ورته دی ته الله سزا ورته دی ته الله د عقوبت د بشي صدور کدی تعالی ته منافقت پزړو د تر مرګ پر تر مرګ الله ولا ختم کړو بما خلق الله په دا د چ خلاف کړو د الله تعالی دا چې وعده کړو د الله تعالی او په دا چې د درو جو وګور د سیغیل جبی جبراری دینه غته براد فاعقبهم سیغیل جبرا واشه فی قلوب سیغیل جبرا یلقون سیغیل جبرا بما اخلفو اخلفو صيغه جمعنا وعدوه جمعنا كانوا جمعنا يكذبون جمعنا يو كسر يقول لك وشيه كان السابو دشمني ألم يعلموا تفسرون ربي تفسر لكلي ابن جرير رحمة الله عليه اغنى غلطي شو دا يا دا اغنى تفسر كتابنا كلي دا سب كده شي نو چې څو روسو دفتر راغله هغه نه کړ کړی دا سوچ نه ده کړی چې دا صالح ابن خاطب چې دا څوک دی دا خو بدر صاحب دی نو چې سوچ کړی دی به تیسته دا نو بس ای دیو چې موږ تفسیرونه مو ګوري تر څو پر دې قران دی ویل چې قران هو به تفسیر مو ګوري لکه تفسیر خو د بل نه کړ کړی تفسیر خو هغه دې سره په خپل دوت شل پیندیش کړ دیرش کړ تر تفسیرو کیو کی ادا خپل خبر چې کوم ته د قران سنت پرانا کې دی را دي د کدل دا تفسیر نه دا ټول نه کړ در نه کړی د کړ در نه کړی دا چې سړي کړی بلی بلی کی دا غلطی پات شي چې قران یو کار دا کړ ډیر لوی کار چې غل تفسیرو دا غلطه یې خېلې دي نو دا نه چې بای لا تا کړی آی د دین خدمت کړی ابن جریر رحمت الله علیه ابن کثیر یا قرطبی دې خلکو د دې خدمت کا ډیر لوی کار کړل خو انسانانو غلطۍ شي وي دي کړو او دا نه چې دغه غلطۍ په سر روان شو د قران او سنت هغه صریح اصول پرې چې صحابه کرام هغه سره چې ګیره محفوظ دا محفوظ دي هغه نه پات شو او قران اصول په دې دي چې رضی الله عنه ورزوانه د قران اصول دا دي فین امر بمثل ما امرت به فقد اهتدوا د قران درس دا دي وکذلک جعلناک قوة وسطا د قران داس داره چې الله وی امتحن الله قلوبا للتقوى دا نصوص دي وجه الله پاک دې زړه پاک کړی دي د صحابه کرام نو موږ څنګه یو منافق او جدا و نو دوی ور جوړ راوي دي وچې دې د وی وی چې یا رسول الله ما الله رسول الله تعالی الله ډیر مال لګ نبی صاحب وي توي چې بیا به حق را نه کړی شنو وي دوی چې نه خیر ادا وکم نو بیا نبی صاحب ګور ادا به نه کړی نه ادا کو به بیا وته یو وي دې به نه شنو وي دا خر سوال ولا کړ یو ګډې وا سره دو شو سدو شو لږ شو سل شو در شو مې د ماس بخیر بوست نه قضا کړی بیا نبی صاحب غرق شسانه با نو بیا د مازیګر مو ته قضا شو بیا یې هغه ګډې بهار وستې ټول مو د مسجد مو نبی قضا شو په غرق شو سره و نو چې سم د زکات حکم راغوي نو چې د پر سړی دوی چې د خود کار نور او ټیکس نه دوی دوی ته وی چې ګور سوچ وکړه امغه واپس راځو بل چا په دغه غل زکات راړو نو تمغه زکات راځي دوی نظر کوم به ته سوچ وکا چې واپس راغلی دوی ته نه نشته ما ځړه خبره وي ښا د چې راغلی نبی اسلام ته ویل نبی اسلام د آیات راغله دوی د خپلوانو په دیده کې ناغي وته چې لکه کمبخت غرب شي دوی به مونډه راغلی دی خبر ته ګورې په مونډه راغلی نبی اسلام ته مالیخه دی یو توبه باندې اسلام ته ستاسو باندې قبلې توبه خو هغه قبلې ما لم یغربل ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغربل دا قانون نبی اسلام یې کړی تر څو چې غرغره دی راغلی توبه دې سر قبلېږي او دا توبه وېستا نبی اسلام ستاسو توبه نه قبلېږي اته مال نه اخلم ویدا مشر واپس دا چې نبی اسلام وفات شو نو ابو بکر صدیق نو هغه مال راړو او ته تا پیغمبر تام تام دې قصې نه اخلو زرو ښه نو چې ابو بکر صدیق مړ شو عمر فاروق راغو ته تا زمان دوه اوچتو خلکو تا نه دې زرو کیګا تا نه اخلو رخصت کو نو عثمان دې له راړو دا وا ته ودا قصې بیا د عثمان دې په دمانه کوئی مړ شو ا دې منافق مړ شو استغفر الله یو صحابي صحابی با دور لی بلیم لگی دور لی ارزان پیو لگی دا چا کار دا شیو کار دا مولا خرباچا دا ثابت کری پا دا خپل کتاب که التنبیح للطالب على عدم نفاق سالبا ابن خاتم دا چی ماوی تقریبا دا کٹول دی خواه دای دی کری فَأَلَمْ يَعْلَمُونَ آنه فکر دا منافقان دا بیا جمعنا آنه فکر دا منافقان چکنان اللہ پوره پا پتو دی بانه اپا جرگو دی بانه او یقنان اللہ پوره پا پتو بانه الَّذین آکتان دا منافقان یلمی دون نتوین چی داغ لگئی عیب لگئی پا خرچ کونو متویع تا تاو دا حد دا فرد زیاد سکئی لکه بعد خلک ډېرې پیسې لګي نو دی وایي مړه دا ځان خي الذين آکتان منافقان یلمزون چې عیب لګي په خوشاله طرف په خرچ کوونکو باندې مېرمن د مؤمنان په صدقاتې پور کول صدقات کوئی دا دې شوشه کوي ادا دې ریا کوي والذين لا یجدون اپا کتان باندې عیب لګي چې نه مومي هغه الا جودا مگر خپل کوشش غریب سړی دی درو د مزدوري کړی دی یو 500 روپۍ اراشه یو 100 روپۍ به کور کې دته غواړه د لوګي بری پس 500 بس تا کس غواړي دی به 100 روپۍ ور کوي لای نو دته د ایسو د خلاصي کم بخت نه کته ډیر لګي هغه هغه په ټر ټر کوي هغه څوک لګي لګي په ټر ټر ټر کوي فاسخروا منه نو ټوک کوي د دې تر چا ونو صفات سخر الله منه سزار ټوک ور کوي الله دې ته دا نه ټوک مو کوي سره الله سزا د ټوک ور کوي تعالی او به شرمای اده له عذاب درنک استغفر لهم کته او دا امر دې کا استغفر لهم خو له متضمن د شرط ها کته بخنه واړی دیلا یا بخنه ته واړی دیلا دې ماف کوم کته له بخنه پیغمبر واړی چې منافقت کوي الله پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم محبوب دی الله تعالی وای کته دې له بخنه واړی کنه واړی دې نه ماف کوم ایتا سفر لهم سبعین مرتان کجرت بخنا وار دیل بیش بیر دلا سبعین پارا بای که بیش بیر دمانا بیش بیر تیدا توی لکه دا ست او دا دس ضرب دی ست دا زمانی انتها دا ور دی او شمیر دا شمیر انتها لست دی یو بیش بیر تیدا دا بیش بیر زمان طول بر کتو لغوار دی کنا فلی اغفر اللہ و لام چری چری ما پی نکی دیتا اللہ د پیغمبر چې بار قبلې نه دی فارغ ده چې منافقت کوي نه قبلېږي الله دې ما کو مقدر ده کې دار کې به اندم ده فدی هو جو باندې کفر بالله کفر کړ په الله پیغمبر ده الله او الله توفیق نور کو فاتقان ده پر هر مخالف و نبی مقادم خلاف رسول الله خوشاله شي دی رسو پاتې کېدو کې د جهاد نه به مقادم خوشحال شي په ناسخ پر باندې رستو د پیغمبر اسلام دغه تبوک کې چې کوم پاتې شو ډېر خوشاله وي شکر چې دوی ترې بلا ګرمي دا وي په لار تباشي وي پسونه به ته وایي شکر د بې غیرت سړي خو دې ته خي بې غیرت سړي چې درد نه پاتې دی ډېر خوشاله وي ګورې چې نیم ته نن سور ډېر ګرمي دا سم به ختم شو ورته بلا ګرمي دا واشه دې ته دي ته وې زما نور مرضي به ګرمه کنه دي زکب دغه مو زوګ نه کینم د شکر دې تر وکړو یجادو به واره مون په دې پیدا ویلا ابا دغړ دی چې یجادو کی پر پرګو د ما دو د کړو دو فلال الله jihad ته بد کار شو ته د قران کریم د ذکر دا ته بد کار شو ته قران دا ده وقالوا او اذا لا تنفروا في الحر موز ای په ګرمه کې دا ستاسو صفات ګرمي دا جوړ پشي ګوره غسان سټروک به توشي کنه لیو دی بشي ګوره اے بکوي قل نار جهنم شد حر و غور جهنم دې سخت ګرم دی دا بس ګرمي حدیث کراځي نبی اسلام وایي جهنم اور چې سل زله بڑ کی سل زله سل زله بڑ کې یو به پیواچه د دې دنیا دا اور مت جوړ شي سل زله د دنیا دا اور چې یو دل مړ کې په به پیواچه بس او ختم شي نه جهنم اور باندې سل زله بواچه واچه واچه سل زله د دې دا اور مت جوړ شي نبی اسلام وایي جهنم دا اور بڑاس کستوری په صوب کې راغلی دنیا ته د دنیا کوه ایسه جادار دا اور ایس لا ټول به وسو دا سخ اور دی نو ته دیگر مې ته شتي ګره دا ګرمه ته ټیک شي دا ګرمه نه بچ کې منافقا کدی ګرمه ته ټیک نه شي دو هغه ګرمه ته به بیا څنګه ټیک کې ظالما قل نار جهنم اشد حر و اور دی ربیر سخ دی ادا پزخت بیگی چه خدای کتاب تک کینی اب یا وقت انفاق را مال لگه وقت جاد را شی جاد که تو ده کور نفت شکنه لو کان یف قهون کاش کدی پویده فدیت هم فوقا لیرن تو خوشحاله چی اونی خاندی تو خوشحاله چی لک پر دنیا که لیدیر خوشحاله هیروی سم کارو شا هو ایلا ادر استیار شا وابی اون کن وی پدا که بیو اون کن نیت که خوشته کن ایمان کر نیت شده فلیت ده اتاون وصیفت ها د ډیر خوشحالي چې سبي غلطي وکي ولې کو کثیره او با کو وجاړي بیا وجاړي د تخار دا بیا وجاړي جزاء ابما کان سبو سزا پر کې سزا جوز جزاء سزا پر کې سزا په تاسو دا چې دې کوم کې فیرجا کلا لا طائفته برو فت کې چر واپس کی تعالی الله او ډلته دینا پس د لوکل خروج اجازه د غواړي د منافقان د فرض وته چې جی موږ سره وځو دا اوس تاسو چې کله لکه بیا غه خطر نو تبوک والا نو بیا وي اه جی موږ سره وځو ګوره د منافق کار نه چې کله امیر بیاي نو دې بل دي اځګل امیر وته تم ده را هستا جدي حضور ولاړ شي وګوره موږ تاسو کو کتل موږ تاسو کو کتل انا چې امیر دې نه بوځو دې کوم سیکماتي کنه اچ امیر دې بیا ته په ګور شو چورا کې واخا زچو فرجا کلا لا طيبه ابن فت کی تر واپس کی تا لا لا وړل ته دې نه تجارت په غړتان ل خروج د فرض او ته موږ سره وځو فقلت او ته لن تخرج ويا بدا بوځې ما تر چرې و او چرې جنگ مو کوئی زما په مرز کې دشمن تر ایسه جات نشته اینک مرا دیتون بل قوی دیوانا مارا یکن تات خوشحال شوئی پر ناس دبانی پا اول ظل بانی تو فا قدو مال خالفین تو کین ای سر دا خلدا دا خدا خسر دیکن نما جد نیشن دا دا امیر کار دی چین امیر نری چا توی زمانا نبا دیمان ترا بلکل من دی ولا تسلی علا حد منو ما تابدا دی غیرت تا گورو تا او جنازم و کوپیوتان با دی نچه مرشی چاره ما تو منافق جنازہ ہو رکھی ولا تقم ولا قبری ابو دے گا پا قبر دفار دوا قبر دے دوا نکی اب بیان نکی انہم کفرو باللہ یکنہ دے کفر کرو فاللہ کفر فاید انکار لوگ رکھ کارا غلق جا دے انکار کو بانی کو لے یکه دای کوفر کړي په الله په حکم د الله فی غم الله خپل شو دی په داتې د فاتقان او تعالی جنازه فنه کوي او تر وخت کې تر نبی اسلام د عبد الله بن ابی بن سلول جنازه لته دا ورته نو یو خدای غزي او عبد الله ابن عبد الله ته پلار مې عبد الله او دوی مې عبد الله دا عبد الله ډیر نر انسان دا دی کله کله د الله تر دغه په در پیدا کی اکل که نر سړی دل پیدا شي دم قانون دی قانون دی نر سړی به بچی به دلګار پیدا شي دا خدای کار دی دغه روح د اسلام تعالی پیدا شي کینو او ادر دلو د ابراهیم سره ادر پیدا شي دا تکي دغه دلو د عبد الله بن ابي بن سر به انتها به غلط انسان خدای پاک دا بچي ډیر نور پیدا کړو دغه عبد الله نبی اسلام په خبره کولې د دوی په سرکړه جنگ کو او موږ یو واقع بیان کړو غالبا چې کوم ځای کې بیان کړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته صحابه سره او د دې سبق واسو کو صحابه پسې سره منافقون په تفصیل راشي د سبق واسو او صحابه کرام پسې ادب اسلام پسې او پاره باندې د بیا خبر دی لانو خبر نبی صاحب تر ورسوله بیا نبی صاحب ته صحابه چې بړو وګدا چې سره دار ته تفصیل وو نو دا د زیر راغله وي چې حضرت کی تر ما پلار بلون بړې پچا ما ته اجازه کوي ته مړ کوم نبی صاحب ته ما خدا سره دی وي نو بیا دې په ته ولار دې د مدینه په دروازه کې او تر اوسه غره نور خریدي چې پیاره په 65 ولکې ودا وینش دې ویتا تلو ل رجان ال المدینه دی ل رجان العاد من الاذل تا نبی صاحب دا بلګر ذلیل ویلو ځان ته عزت پد ویلو انا بر پر جنا ته ذلیل وای انا بر پر جنا ته ذلیل وای صاحب او ته عزت پد وای خلکو ته بیت کوی نه د خلکو په زرګونو خلکو مخ کې وای چې او زه ذلیل ما رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ته له کو دا ډیر اغله نبی صاحب چې دا په فلا جنا چې دا دی ور راغله دی کې ډیر چلی دا چې سره در سره او تاثیر چې دا ډېرې خبر په کولاو شي اول نه موږ به وایي چېر دا دی ولې راته اخر ده دې دوره کلکو د سر راغلی اصل کې په دې قوم کې ډېر خلک یي بعضې بېمانان شیطانان دي نو جو سفر که نبی اسلام نه وی ترې ده ته په خلکو پیغور ورکو چې وګوره ستا د پلار جنازې له خو راغې او کده بیا چاته ترغیب ورکو د نبی اسلام ای به زما استاد د پلار د نظر له راغله موږ دو تو دې د دین په راغله چې ما ته کوم کې دغه جوړ شي فړه جوړ شي دې راغله نبی اسلام پته د بیا نبی اسلام ولا ابیا نه هغه دوی چې مال خبيث راکا نبی اسلام یې واخله کړه نبی اسلام خپل خبيث ورکړي او دوی وایو ګوره په خبيث باندې بچکی په خبيث باندې نبی اسلام سره ورکو چې دې په بچي په خبيث بچکی دې شو که په کمیز بچ کېدای شي نو ابو طالب ته خپل کمیز چولو کړ چې خپل ترې وو هغه ته خو چې ایمان راړه هغه ته ایمان راړه الله بچ کې په کمیز خود شي بچ کې ایمان خود ته راغله زیات خراب وو دا نو دا هغه بیا مخ کار کافر خو کړ دا منافق او دا منافق خدا اس ان المنافقین فی الدرک الاسفل من الدرک لاندې دي وجدان درک اسفل او الاخلاص او په کمیز چې دا دور دښمنو چې بدنامه په لګولې و په خزا او د او دلې و ته جوړ بس چې درار و ته جوړ کړو ډیر لوی تک ګونې رسولو د بیا تر دې بچو اتر ګره قبیص ته لور کړو په غدوې بدر کې د نبی صاحب تروب عباس سیبو نو هغه خېدی شو دا قبیص لیدلو و د بیا تر دې دلې قبیص راړي نو چې چا به قبیص راړو هغه لوی پهلوانو اگر تا غنه نه درنه کیده نو دا عبد الله ابن ابی چې کړه دو د کور ته لاړ د کور د کمیز راړ دا هغه پاګه فټ شو د بیا دا کوشش کوي د کمیز واپس کوم څنګه ورکو او سمې نه کړو نو دا اوسه موقر مقابل او شو چې د بیا سم خپل کمیز ورکو دا وتوا چو ورشه دا دې نه چو دا دې لور کوج د دل سره دې د دل سره احسان په ما پات نشي د ته په ما احسان زما د وجه زما تر کمیس ورکړو کنه د ته په ما احسان د دل سره احسان په دغه فرې کوز وی دا کمیس وته اچو بیا نبی صاحب تل لري د روایت کړه د بخاری شریف روایت کړه دي چې نبی صاحب لاړ ته دې قبر ته کوس کړو چې قبر ته کوس کړو جنازه شی وکړه نبی صاحب جنازه نه کړی د بیا په بعد د خلکو جوړ کړي چې بیا راو باسه بیا یې داسې وکړه نبی اسلام ته الله وایي لا تصلي على احد د خدای خبره په دې ځای باندې وتله او دغه حدیث وکړه چې چاته ګړبړ راغلی په دې ځای باندې ته صفا کړې ولا تصلي على احد که ته وایي چې بخاري کې راغلی هغې کې ته پرې نه پوهېږې او نبی اسلام تللی نو جنازه دوا ته ویل کېږي نو کېدی چې نبی اسلام لاس اوچت کړي نو چې لاس اوچت کړي دا د زوی دپاره هغه ته دوا نه کړي موږ خپله یو لیکي زمونږ ډیر خمل ګرځي ا دغه نه کوي یا افلار سخ مجرمات خپل وي وجیر زمونږ افلار سخ مجرم مخالف استاد ته پس کړل وي نه کوي او جنگ وسره کوي هغه مړ شي مردار شي اما ته اطلاع کی دغه ما ته اطلاع دل نه کوي چې ګنده وخت جنازه وکي دی له کوي چې د راشي چې زباب ما ته په غور ته جوړي او پرې کوم کې د کار کوم نو پر کاول خو د جنازې لازم ده د داس خلکو خو دې له د فار کړه کله لاړ شم نو لیټ لاړ شم چې لاړ شم بیا لا عزت کوم هغه ته دوه دوه کوم او قران کریم وایي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين لو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم لو سورة توبة كي بدي سورة كيرو سورة روان دي ایک سو تیرہ نمبر آیت میں غالبا چی مشرک نمبر دعا نو مانی نو مگا سے لاس وجد کری نو کئی سوالات دعا تو بوائی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاس وجد کری و جنادہ و بیدکا دی کری چی خدای و تو اللہ صلی اللہ علیہ خدای و تو ان تستغفر لهم سبین مرتن فلیغفر اللہ لهم زینم آپ کو پوچھے پہ خبروں او چھتا پہ قرآن پوئے گئے کہ اگر حدیثوں کسی گڑ بڑھ رہا ہے اگلی چاہ کڑی منافقانوں نو تو پوئے گئے جنہوں نے غلط تھے وہ کہتا قرآن نہیں بیلے کہتا قرآن نہیں بیلے تو قرآن خلاف بیا خبر کے دیو جنہیں کم خالق چھے حدیث پڑھا ہوئی ایلا فکار رہے چھے شر قرآن دا منگر دا قرآن ہوئی لولی محدیثین ہوئی اب په قران نه دیږي چې حدیث بیان کړي حدیث کې څه بلاګر دا تر شي غلطه تر دي قران لا دی بشره ولا تصلي على احد منهما ابدا اجنابه کو په او تن باندې د دې نه چې مرشد چرېم امو در په قبر د باندې قبر واسه کې دوا نه کی چرتا ان هم یقین دی کفرو کفر کو فالا باندې پیغمبر د الله باندې مړ شو په داسې فاسقان بیا د په دوه دادوره مال چې دی ولا توجب کمالو اتاجو کې دی وانه چې تاره ډېر مالونه دی انا اولاد دی یقینا غواړي الله چې سزا ورکړي ته په دې باندې په دنیا کې دا لږه سزا ده چې سار نه تر ماس خوته نه د شپې په مصیبت کې دی دا لویه سزا ده کنه د کمال په ده باندې مسلط شو دی د دې مال د وجه د کور نشي راوته د دې مال د وجه د بچی بار نشي راوته د دې مال د وجه کله ته اوس واځي او کوي دور راوړي بل بل دور راوړي اټو پکې ځان تر ګرځي په دې یاره کې څو مونږ ته تختي دا غ دا فن صدر لا ورکي دا غنه په غریب فکر چې بلار کې ودنه هغه ډیر خره مطمئن خوده کړ دا بچی لارو کې ګرځي څه پروا نه شته دا سمال دی دا د خیال ډیر خدای ته پوه کړه هغه غرب دی زمون دی شفی خان ملګرو بابو بابو ته وی سر کار وکړه ابا سیرو باندې سر خار دور په سیرو بیا غس په بندو بیا غس ته هغه سا تولې مولې دې شفی خان وای هغه سا هغه راکې هونډا کارت گاړو دوی مو ته پاس کیلو زبا موټر ته کړو هغه ته باندې کارت گاړو دې اوس دا کارت و اوس بده کروڑ لو چاته وبد دې دې نو دې بیا راوستو یو ځل یې غپ لګی نه ارے وا تا وای چیرا شفی خان استا سال باندې نو ما تا چې ستا خو اجز تا خو ډیر مال هر مال به پرشي سار باندې شه بیا د مار مار زما چې په ریکسایز کو نو کارو زما یو ورځ کو دیو درې سو تر خاوه کو دوه سو چې دا درې سو په تر خاوه ابد لا سر په سر باندې پیل راته دا ختمې ده ایما چې څه شي مو غوتا ده بس یو ته دروازه پس لس سره شل سره سر خرته پای یو سیر کې څنګه ته درګور روپای ګټي ته هو لکه روپای هغه ورځ کې ګټي ګټلې ا ته ته وډای کار دی په موټر ته کول په باندې ګر په اوس پیس په باندې بیا شه پیرا ته څه خبر نه وانه زموږ سبا ته حال دی موږ وی دې مال ته باور ورکو یو ټول ورته ټینشن کیو سو کیس په هغه ته بیماری لګېدلې دا ټینشن دلاسه انا ارجنټس درات او پروفیسر درات او دادی دادی نور وې سر دې مصیبتو لري بل وی چې کور تر راځي په ډوډا به شو پړې ته خفګان کله ډیر خوشاله نه نو خوړې شو کله خفګان ډوډا نه شو پړې اکو غرو بیا زمي ګر اې د شپې خوب درا دي نو یو ګولای واچو دې پای کار دې شو دوا واچو د خوب پای کار دې سلور واچو دې چې بس خوب ودې شو وې دې کې دې بول راشي ای بیا را شو خوب مې دېشته تاسو مزه وکړئ دغه د کپنې مالکو په کوت کې یو دا ته مونږ ترې له بوتلې وې دا ته نه لاس ترې له زموږه زما نمبر وسته و دغه داسې کر کر بکرین ور داس بې کار وم چې ای بډیر په مزه مزه شي کوزو ورته هم بې کوزاله که موږ به ته وایي چې هلک زر کوي نه موږ نشو کولی نو په ګنټه کې یو ټریلا خالي کوله نو مازدیګر وم زما لسم نمبر و نو مالک زموږ د کپنه راغې دغه مالک یو دی موږ سره کلینډر پاتې شو کلینډر دا مطلب چې دغه تروم او پلار ډېر هوښیار وایي به موږ سره دی ګردو اکثر به پیسې نه موږ بې چای به موږ کوله پیسې به هم نور کړه کوي دی ټریننګ کو هغه ساده غوندې سړو نو موږ سره به اکثر ګرځېدو نو موږ به دغه دی شرمېدو یریدو نه بیا مالک شو چې دی راغ نه ما ته یې معلم یا بعدما زه تا سره نه ستا ټریلا بعدما نمبر نه نه راځي ټرین ته وګوره به په ګنټه کې ګاډ پوزي ادا هو دوه درې ګنټې ټایم پاتې بس نو ما دې ټایم پوره کړی او اته ګاډ پاتې کیږي ښه ادا چې اما ګاډ پرې خدا غځای چابي په کې پرې خدا ته سره ختم نو ګاډ او سره مرسيډيز 5000 سره جوړ مرسيډيز 500 نو ما سره ګپ لګو ما دا صورت بولې وي دې ما 250 پر ما دې زغلوره وښه او دا ته ډیر دا ډرل کې تکرو بیا تر ما دا ګپ لګو ما موسکه الا الله لا والله نو کوم انو ما ولې کې ټیم دې راځي را تا بیا وایي یو زیو منا وایي ولا منا کوئس بي نه کوئس خطا وي منا ما نه خره ما تر بزه کړي وي هغه مو زور دي نو مور د منا چې هغه امریکانه و نو ما د ماړ کې ما د امریکانه کې ما سړی تو بي نو ما هغه ته مور ته نه نه نه مور له کوم نور دي اسه عرب صفا خلق دغه دغه چې سی هغه پړ باندې بغوي به مور له نو ور دي وی هغه سکول کې زکړې ما ها ها ها ها ما اج بکې به ان شاء الله ما ان شاء الله سي اج تا ته امر د غتو عرب پتی ان شاء الله بیا مو ته وی ما عبد الله مخکې مړو ما عبد الله تر څور په قبر کې چوري وله یو روپۍ نه ما ناجی تریو ناجی لګ ډیر تکړه ده عبد الله نه ما ناجی سره بسا چول ذکر ټول مال خو ناجی ګټه لا لا لا ولا نم دې چوري نو ما وته ما تا تر بسو روپۍ دي ویسو نه ما سبا تر عمل عمل بدي نو ما چې عمل بدي دا دور مال لا نه پاتې کې عمل ور نه کې ریکو مګور بیا ما ته وای دا سره ونی و پتلو تو کې ما ته یا خلیل کل یا حجی تا ته مونږ نه ډیر ښه ما مونږ نه ښه یو ما څنګه نه خو ته و چې راځه سبا کې ما ته بلاړ شم کاپتا ته خپل کارت و بند کما یو دو درې ګڼټ ورته دا به را لولې کې زما می ته بیا ته کې ما د کور تور ته وبلا په بیا به ته کې ما بیا به زه وده شم یا بازار ته لاړ شم ای بیا نو بیا په ډوډۍ په ملګرو په خرید کما باندې په دا خفید راتره دی په خورا ما به د لوخي د دې غو او بادشاہ ما له لوخ چل در دي ریس چل در دي چای په شم په ودا مسافر مکړه خو دې را سره د بار څه کول آیا نور له کال مو د کله ای ما ته وته کینه په تر په خې په خې کو د دې بعد نه وو تر سبق د درځو ورته کولو خیر ما ته وای وای ته په سکور ته لاړ شي کنه بیا ماله اوس هم ډوډۍ نه خوړلې ډوډۍ مې زما نشته ما یو سنډویچ داده ته سدی برګر نه وای چې برګر وخوره ادا برګر دور خاصه دی کې دور ګنده شي نه چوري دا چې څوک ور خېټه به خرابېږي دا چې څوک ور دور ګنده شي د پاکستان برګر چې د خر وخه په کې چوري کې موردار دی کې چوري کې په کې څه شي چوري ګر بنا ادا یو برګر برګر چیپ برګر دا چیپ برګر ټول نه خراب دی دلته دا بالکل برګر نه خرابه زما دا پیزا نه دا مې ډېر پاتې شي اکثر زموږ ملګري وو انا یې به مالا پیزا به راولې دا یې کور والا ته یو لوی پیزا به راولې ګره هغه به ما ته زیاده په زور پاره کوسو ما ته بنا لګي دا زخرم نه ما به وړو ډور کوم ما دا بد شي دا پیزا پیزا ما ته ما دا ته ما لیدلی په عربو کې سره چې دا عربو قانون سخت دی په پاکستان شری شه زو ما نو خو نو البته دا چې دا برګری خلک مجبورې نه خو انګلند والا ایت ټیم نه بل ډوړای دور په منډو کې دور تیز ژوند دی چې دور منډ کوي نو کیږي نو ډوړای نه شو پړي نو منډي دی منډي په تلو کې یو برګر والی یو سره پیپسی والی په تلو کې ټک نه یو واده پر غلط لاګې نو باسي او دی نو ما ته غوې چې یا ما وی یو برګر خوړلې تا ډوړا خوړل ما تا ډوډۍ خړلې کما یو ویما برګر خړلې اوس بیت الله ډوډۍ مخړې په دما ډوډۍ نشته دمو دما خام یو برګر خرم چرته کې یو پیپسی بس کو ای ته ولاړ شو دبا شي کنه وی ته دما کمرې ته چرته به بوزه باندې بوزه چې دما کومه کمره وی دبا تا ته کمره کوم چې دما د کټ سره دې سر ته دی پر یو لس پینځه لس ټلیفون لګېدې چاته ویلا سلکی لا سلکی دې دغه ته ای دا به تار شي وارلس چرته دا درې سدو دا لا سلکی لګېدلې لا سلک سلک وای دې تار دا لا سلک تار سره نه لګه وارلس وارلس نه لګېدلې او دا شن ما ته غټ غټ دغه دیول کومه خوب ناراضي سوچونه دي یار سبق او سبن کو دا حضور نو کران زکه چې پیز شپک سو نو کران وسه اداري وبلا بلا تنها غاد ور خوب ناراضي او که کجر دستر کې وړلې دي کې به ټنګ شي زرا ټوب کوم په ما ته پلان دی کې ټریلا وا وخته او اوس پس کوم دا وایله به تاوان عمر کې ټریلا هم تبا شو ټلیفون برا شي چې جیت راو راځي اره په دوس ګاډي په کولی ګالتا په نیمش پکې نو بیا درا یوسف بیا یو پور مې دا وځي اره ډورانو لګالتا وې ته ما خوب وښته وې ته تبا ورباده وې ته تاسو ډیر زیات خې وې ته تبا ورباده نو دا مال او دولت چې ورورګي دا په تبا برباد کی دا سړی توپ ته نوازي نه د خدي شي نه د بچو شي نه د دوستانو شي نه د ځان شي نو لا ته جب چې سورې مال زیات دي ضرورت باندې ګور نه چې تاسو یې مال زیاتو زیات مال ابد حال پښتانه وي لولا ته جب کا مالو تا جب کو چې تعالی ډیر مالو دي چې تو اج دا ډیر ماردار دي اډیر په مزو کې وي اولاد او اولاد دی انما یرید الله دا اولاد د فخر نه دا اولاد به شرمی انما یرید الله یکره غواړي الله چې زدا ورګی ته پدی مال پدی مالونه پدی اولاد سره وتذق انفسهم او بدی روحونه دی پدا ته دی وی کافران و اذا انذر سورتون او کل چراو لګل شی بیا کړی شو سورت انا اعوذ بالله چې ما رای په الله باندې او جهادو کئی سر پیامر کم دو جهاد بگواری تانا اولو تاولی منو ما آخی تاور دا دینا گٹ گٹا دو یر جی من خود شکلے من خود لگا پریرا کنا مگر گرد دیدونو دای سٹ واسی پادا وقال او ایلی زرنا پریامگا چی سمگا ترن ناس تو ردو بیا یکونو مال خالفه خوشحالشیر پدی بانی چی شدی سر دا خودو و تو بیا لا قلوبم امور والے شو دے پڑھون دے بان دے کا تھڑو سی بس فم لا قون ہدی دے پیگی دے دیک تفقو دے اشتے دا با تھڑو سی بس لیکن پیغمبر نے تا وا کنا چی مار اڑ دے تو ترا جہاد کئی پلا گول دے مار دو اب کڑو دے دانو ادا کنا دے لدی نے کائے او دا کدان ہم دے دی کامیاب پیار کر اللہ دی جنت نو تجوی بعد دا دے نو آئن والے ہمیشہ بھی بدے کہ دا کامیاب ہوئی دے وجال معذرون اورال دا چې غزوه تبوک ته نبی اسلام ته نو بعد خر کرا باندې کوم کې غي نبی اسلام نه اجازه وخته وجال معذرون اورال باندې کوم کې د باندې چاونه لیکدا لمزه پر چې اجازه کرش دی ته دنت لو وقاد الذين اكنا تلا كذا كذب الله چې دروغ لو الله پیغمبر ته په دروغ لا اله الا الله محمد رسول الله بعد دران المنافقان ابانه مذکر او سیب اللہ دین کفرو ذرا چی ورتی گا کتان چی کافران دین عذاب دردنا درے میں اسم ختم شوا پدی کے تریاتر تھی پتنو او باہتر بیان شو یو سی پتی پر امک کیسا کہ داگر دوا جواب مائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علا الضعفاء ولا علا المرضى ولا علا الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون انما السبيل على الذين يستاذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن يغفر لكم قد نبأنا الله من اخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون

فلولا نظر في كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليوذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. جزاك الله. مقصد سور توبه بیان صدور ډالو دي. یو ډالا مشرکان، دویم ډالا دي کتاب، دریم ډالا منافقان، صدورم ډالا مؤمنان. په دې کوم باندې درې ډالې هغه دي چې دې طرف جهاد کیږي او یو ډالا هغه درسته چې دې جهاد کوي. رومانه درې ډالې د بیان په درې وېسو کې وشو صورت صدور دي دې اولی تا 28 نمبر آیات پورا 30 آیاتونه په کې د مشرکان سرور قسمونه او د هغه حکمونه او د جهاد وجه و بیان شي. بیا دویم ایسا نه آیاتونه آیات نمبر 37 پورې 29 نه په دې کې 15 وجه د دې کتاب سره د جنگ بیان شي. ورشي 15 وجه زکه سره جهاد کوي. بیا دریم ایسا شروع شو د آیات نمبر 38 د تر آیات نمبر 90 پورې په دې کې درې مړه بیانې دا منافقان د دې دریش په صفات بیانول چې دا ته اوفی جنې خدای مکه کتا کې او صفات یا دوا یا دریا سور یا لس وی دي کې ځان دې کا اگر مؤمن صفات دي او منافقت دي اکه نه در کې الحمدلله وا اکه ملګری دی او استاد دی یا شاګرد دی او دا صفات به ګینته یو پی جنا چې دا صفات خنه دي او توا چې دا نه لري کې اکه نه لري کې ته بیا جدا کیږي دا خنه دي. او د دې نه آیت نمبر 91 تر اخره پورې دا څلورم ایسا ده. په دې کې څلورم ډله چې مؤمنان دی بیان کوي. په دې کې مؤمنان درې قسمه بیان کوي. یو معذورین څه د عذر د وجې نه هغې د کار دین نه پاتې شي د جهاد نه وغیره نه انفاق نه. او دویم دي دویم مجاهدین آیت نمبر 100 کې ړومبي دی ذکر کوي معذورین آیت نمبر 91-92 کې ابیات نمبر 100 کې د مجاهدینو بیان وکي. چار اختیار دي درې مډل متکاتلین دغه بیان آیت نمبر 102 نه شروع کی. 102 کې دی یو ډله بیان وکي واشه او 106 کې د بل ډله بیان وکي. بیا د منافقانو بیان شروع کی. بیا د بیان شروع کی نو بیا د آد نمبر 118 کې بیا دغه انداغ متکاتلون دغه سست مسلمانانو بیان بیا وکي. پوه شو لیس علی ضعفاء نشته په کمزور باندې نه په بیمارانو باندې نه په هغه کسانو چې لا یجدون ما ينفقون چې نه مومي هغه چې خرج کړي خرج اوسه تنګ سیاسه الزام اذا نتهو لله کرده خیرخواهي لټی ده د دین د الله ورتولی اور پیغمبر دا الله پدای باندې ګنا نشته کړی جار نه نشي ما علل محسنین نشته پدې کانو باندې س من سمې سلار د ملاوت یا والله غفور رحیم الله دې بخود کې مهربان. نبی ته هم فرمایلا چې راته تبوک نه چې بعد خلق په مدینه کې ناشتي امنګ در په هر یو کند کې په هر یو لار کې موږ سره صحابه اریان شو وی غو مدینه کې مونږ سره څنګه وای دا غي دواګان مونږ سره نصحو لله مونږ ته دواګان کولې زموږ د بچو زموږ د خدو ان ته کې دا غي اجتلې پر کول په شه بوډاګان وړاندو ځاړو اشار بګای چې اذا نصحو لله ورسول ا کړه دې نصحو لچ چې خالص د الله درزا لپاره اخلاص پکې وي او د مؤمنانو او داغې د بچو خیال ساتي ولا او په دې مازور کې داسې مازوره چاہیے بدن روح ہو لیکن وہ سسور لائن ہوئی ولا علی الذین ان پاک تمام اذا ما توقع کذرال تا تل تحمل غفار سور جوار کی دیتا تو تو علاج ما احملکم علی جنم اگچ سوارگم تا پاگیبان بس سور نیشت قسم بخدا سور نیشم تم کو قسم ہوتا ہو تو اللہ دی واپس شو فدا تیار کې چې سترګې دې بهیدې د اوخ کو نه دا دوی چې تفیض الدمع من اعینهم سترګې اوخ نه ګویا کې سترګې وبکې دې دور خفه سترګې وبکې دې دا بهیدې دور خفه الله ان د دیو جلاج د چې نه مونږ دې هغه چې خرج کې جړلې پدې چې څنګه ملګری مزي التبا تختای دې موږ ته تاسو د منافقان دی په تو خلې دلو کړه فرح المخلف بما قادم خلاف رسول الله منافق چې پات شي د خوشاله او مؤمن چې پات شي جاری چې دا ملګری په تکلیف کې یا د بای زخمی کې کې دل د بار پارام نه دي دا ته ملګری جوړ کا چې هغه تا تن ځان مخ کې کوي دا دی نو دا دوی مدد ابو موسی اشعری رضی الله عنه والا دې راغلی یو خپل وایي چې راز محمد نبی اسلام ته وي موږ اوس شپک کتان یو اوس و چې حضرت موږ ته خدا غلی نشته سورې نشته موږ سفر لري د پیاده تلو خو نه دي اذان تر به خام خام خوراک مرده کوي و جهاد دانو مج بلار کې زار له پیدا کو لوټ مار به کوم جهاد کې لوټ مار خو نشته پر ډوډۍ به خو نبی اسلام په تای قسم به خدای نشم در کول ما ته نشته سورې دی واپس شو جاړي چې دی وته نه یو کس اوخان راوستل صدقه نبی اسلام ته یی جدا د صدقه د زکات اوخان دی دا چاله کا نبی اسلام به موسی سره شوه لا خلاړ یو څو ور کوڅو دی کا ای لګ نیز دی او چور نو زر راشي چر نبی اسلام د اوخان به واخلي ما نور دی ما ته پته نو ور نبی اسلام کال غیب به وته به ولې چې قسم خدای نشم در کوله په دې ټول فطر دی کی قسم خدای نشم در ما سره اوخان نشته کغیل علم الغیب ویلی و خدا دی را روان دی لکه سبرو کئی شپا گو خان دی او را روان دی اوز بے بود دی و نبی اسلام خودو علم الغیب کن وی مگل او خان را گئی مگل روان شد ما را را که سوچ را گئی چی دا نبی اسلام چی قسم خورد وی بیا ما چلکو لکه چی نبی اسلام دی یری ملگورتا برا دی چی واپس لارو وی چی را لی و نبی اسلام چی وی وی وی ما واتا چی حضرت تا قسم نو خورد آو وی ما وی چی تا نبیر وی نظر ما یاد دی ما قسم خورله او د چروشینه قسم مخره ما چې روستو بیا ما ته پته ولګی چې دا قسم ما ټول په کار قسم زما مات کما نو ما قسم مات کړو بیا کفار دی بل کفار ورکو دی نو یو دا پټ وا انما صبیرو یکنشته لار د ملامت یا پاکت او چې جد غړ تعالی د ایماندار دا روغ موټ ته تا ته جی زخو دګمال دغه راکې جاتره رضو به یکون عمر خمال خالف خوشاله شری په دی باندې چی شي دی در سره د ناسو نه خوالف د خلیفاتو جو خلیفہ وي خدای ته دروست کور پاتې شوی او دیم خدای شو ګور دا یو صفات دی په دی باب کرا دا یو صفات دی 63 صفات په دی کرا دی باب کې دی سکه د منافقانو خبر راځي دغه منافق مزه ته مؤمن وي دخله مؤمن خوده کړه نو په دې کې راځه د نو سره راول دی خوشاله شری په دیوان چی شي سره د ناس ته خدونه د تر اثر وځي سر کې څه ویلو یا ای الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاقلتم سستی سړې سوش په درد کې سستی کول اخر خلاص شو یاد کې سستی کول انجام شي خلاص شو د خود خو په کراغه وتبادل ولا قلوبهم امور وال الله دی پړو باندې د فیګي یا تر علیکم دا فشګیت لا د نبی اسلام ته هغه چې وفات راځي الله وتې ته چې وفات راشي مدینه ته تبر راځي اتا ته بهاني بکې خو باندې و بینه مدي یا تر علیکم باندې بکې دا منافقان تاسو ته کله چې واپس ته د مدینه ته راشي یو به زما خزه نه جوړه، بل به زما بچی نه جوړه، بل به چې خپو کې مې درد و، بل به ير جی پړه مې سے چل کې ده، بل به سب باندې باندې قول لا تعذرو واهر گل باندې مکوي باندې مکوي لای لذو ملکم هر رس تصدیق نه کو استاد خبرو دک قد نب ان لم احبارکم یګر خبر را کړم ته الله تعالی د استاد مون ته الله وختو نه منافقان وسر الله عملكم حضرت چی ګوري بالا ساتو عمل آئنده ساتو عمل آئنده پیغمبر د الله او ګوري نبی صاحب الغیب وکنه ګوري وکنه کل ما لا احد او شارده یقتنسها اول اکر دلی بلا شور نبی صاحب الغیب ده و دا مخی جوی چی قد نبعن اللہ من اخبار مداس دی منگتا خدای بیدی دی او دا دیده ہے یو جواب اصدار دی خبر سی نبی صاحب الغیب ده مخی توی سمت ردون الى عالم الغیب الشهاده بیا وفت رشی تاسو غزاتا چی بوری پو پڑو پخکارا دا و دا خدای سیمت ده چی پو پڑو پخکارا خبردار دا و دا اللہ سیمت ده دا پیغمبر خدا سیمت کرده چی کم سیمت چی خدای بیا دا بل چانی پیغمبر خو په شهادت چې کوم د مخې په اړه خبرداري کوم چې پټي باید شي خبرې دي فائدہ به کوم نو په وخت تاسو په ما تاسو کول سهل ګور بالله د دې قسم د مخې منافقان په الله تاسو ته کله چې واپس دا دیتا د تور زونو د فارچې مخ وړ دي سستانه دي دا کله باندې چې بایکاټ کوي ایران دې په ما د بایکاټ نه چې مخ وړ دي سستانه چې معافي کوي تو فار دونو سمانا چی مافی کنا فار دونو مقوار دینا بایکارتو کن دیکھ دی ایراز مانا دوی ما فار دونو لی طول دونو دی پر چیزی سستان مقوار دی مافی کن نو اللہ فار دونو سمانا مافی کنا نا مختی وارو بایکارتو کن این نو مریش دونو یکن دا فلیتی فلیتی فلیتی تو چی فلیتی ایتا زن تر فلیتی ہو دا که استعمال گره فلیتی یو فلیت ما یا طول تالاب خراب کی یو فلیت سڑے جماعت کی چرادان سے طول وقت فلیت کی تو دی وجہ امیر سے چی کرا پوشی تو لرے کوئی با اوزا فلیت آن یری گا ما چی دی با لرشی اوزا با کم شی یو سل زرد دی کم شی یو سل کسان دو سرم لارشی یو دو سو کسان دو سرم لارشی خیر دی دا نور وقت پا فاشی گنا طول وقت فلیت آئی این نام رجتو نا چی سستی کئی کنا لرے کوئی با لرکی گا این نام رجتو نا یقین دی فلیتی ادا دی جانم دی سزا پر کری سزا پس ابدا چی دی کون کی یخلی کونه لگوما قسم دو خری تافتا لی تر دوانو دی بار چی خوشحال شی دی نا دی بر طول اون مخلوق خوشحال دی نفاید تر دوانو پس که ازدا تو خوشحال شی دی نا یقین اللہ نا خوشحال دی دی قوم فاتقانا دالا بزشی کتا تی خوشحال شی اللہ تی خوشحال دی سب تی خوشحال دی اللہ را وشد و کفر و نفاقا الاراب بانٹ جان آراب دا بانڈو کی چوسی دیہاتوں کی دیر سخت پہ کوبر کے منافقات کے او دای وجہ بیان و اجدرو او دیر لائک دی اندر خبر اللہ رمو حضور اللہ چند پی جندی اخکام دا اخکام ماغا جرالی گلی دی اللہ پخبر پیغمبر دا آراب چی دی کوبر منافقات کی وجہ سخت دی دکا چی دیتا دا خدای کتاب نے بیان شو کم دا چی دا خدای په بخاریو کې بیا په سنا د خدای کتاب بیان دي او په کلو کې ربولا د سر بغه وسو سر دور زکړي اکه ته بره کوي دا غله سور دی دا وا به سور دی دوی په کوپر کې منافقت کې سم سخت د کلو خلکو من کل نه راغلی وکړه دا چې هو کل ته ځو تم کا پاسه کړی کې کلی کو منافقت سخت رول به تا ته تا ته بخس اسد وترګي دلته په خبر کې ته خپل مالک وته نو یو گاونډی تا نه پیژنې تا هغه نه پیژنې ته د هغه نیکه نه پیژنې په کلي کې وکته ښه کېږي نو ستا نیانه که سختي شي نه به یادې د نن یاد چل کړو که نیکه نه څه کمزوري شي نو نیکه دا چل کړو که چېره اور نیکه شي نو دا تاریخ دی هغه یوای بره چېره که ته خو مره مه خو د نیکه یا یاد چل کړو د اور نیکه دا چل کړو نو یو بس ته هغه جډ راوباسي د کلي والو خو دا کار دی هر پې خور والو خو دلته کار څوک کوي بس پل جوان تیرے پکلو کہ وہ کچرتا غریب سڑے چرتا نائی ڈبی جولائی کلائی دائی بار سے جوان نہیں ہاں کل ہوتے پھر لارا بن رہا دے سب پھر لارا کیسا نیچتے اب کل وہ ہوتے جمعہ تھا بن رہا دے کل وہ اجرے تھا بن رہا دے غریبانہ سا حالیان تھا اس منگا سر غریبانہ تو ہمارے کہا راوی پی خورتا ابل د یو دند کلی او غریب ده په چارته ورو روزي نو ما کلی کې کور نه بیاغه رور مینه خان ما خر دې یسو کې یسو کې کم بختانو کې ارد ما دند کل سال نن سبا متا ځا کلی ودی څور دښمنای په کناسته په جوړ شو ما ال ته روزي د امریکا کا امیر را نامن زیرا له کشره یو څلور دې ما دا کور خرڅ کړ ته یو کنار کور ما څه ما خرڅ کړی ما دلته واخلي دا دلته نه فیزه فیزه مرلي هغه سي به چار تر ما خرڅ کړ ته بيدار لډي رو دا نو واخلي پای به ځای شي او تا ته ما زما کې ګران دي وی رول مې چې من کله ما کلی کې ساو جیدات کوم نشه کا بختان مو خو په کې جیدات او جیب وخت هم مو کوشش کوي چې دغه خرڅ کړو چې بيغه ما شو ته د کلو بد حال نه العرب اشدكم رو نفاقا باندې چا ډیر سر دی په کوبر کې منافقت کې اډیر لایک دی ان دې خبرې چې نه پوي په قام واغه چا لاره غلي په خپل پیغمبر باندې دا دای چې منافقت کې سر دی کوبر کې وجه دا چې په قران نه پیږي والله علیم الحکیم الله په دې حکمت والا ذات ومن العرب اباد باندې چا نه مناسو دي چې نيتي هغه چې خرج کوي په دین باندې تا بارو تا کبدی ته بيتر هي تا وادي شو په دین ته بيتر لګي کنه د تا وادي کی اګه په دنیا باندې ارسه لګي د دې تا تو ګوري چې زه چرته کې ایمو کی مبارک شخر کړی چې کته موټر وایي مبارک موټر راو ک کور جوړ کې مبارک شه او ک زی قران دی دا ته ته نو چې مبارک شه دوه قران وي په دین باندې کې ته پیسو لګي نو په هغه خپه دي او که په انګلیش باندې لکونو لګي فروای نشته وا تربص بكم الدوائر انتظار کې په تاسو باندې حوادثو چې په دې دی وکړ دې نو وکړ خلاصي وو وال الیم دارتو سو په دې باندې حوادث بد دي تقریبونه په بد راشي ان شاء الله زه ته دې اخبار اوسه فرقې خیر الله په هغه ولته کوي والله رب العالمین اولاد ورته کې فوا نو ټول باندې چې داسې په خشته امنل عربه چې کوم قران ته نه دی باندې کې نه خدي امنل عربه آباد باندې چې نه غسو دي چې ما راي په الله فرزونه موږ ته قران به اترو په کړی کې کوئی نه باندې خلاف کو لکه ساده وسپات او هغه یو څه پښته کوم چې سره تاسو او کوم چې خلاف کو ټول ته باور نه شو نو خپل دې سره ټول وخت خپل دې دواړه ته کخ دښمنای کو خطر ټول ځکه دا چې کوم قران ته نه پښته اوسم او بل عربه اباد باندې چا نه اوسو چې ایمان راي فلا دا الله کتاب ته کې نه یو عقیده توحید کې ابراد رسونه ابر اخرت ته کوي وا تاخذ ما فوق قربات عند الله او دي سي اغه مار چې خرج کوي فلار د الله کې قربات عند الله سبب دې کت قربات عند الله سبب دې کت الله الله څخه وسيله دې ولیدا وسيله اغه شي چې الله ته به سره دې کیږي په بل د بل په عمل باندې دکېږي یا د بل په ذات باندې په خپل امر باندې دکېږي دې د کوسل شي خپل بار لګو قربت د الله اصلي او صلوات الرسول او سبب د دعاګار او پیغمبر ته اوس چې کوم خلق مال لګي دا د هغه نبی اسلام په دعاګار کې شامل راغلي دي څوک چې مال لګي نبی اسلام سوالونه کړو کړي چې الله څوک مال لګي ته الله مال کې برکت واچې بچو کولو واچې اکه دواګار اوس ما خلق ته لګي چې څوک مال لګي په دین کې مال به زیاتېږي کمیږي بنا بچی به نه کات کیږي واښې اولاد ته به قربت کیږي نږدې کیږي بنا نبی صاحب ویلو تحدو تحبو یو بل توفی ور کوي امینه زیاتې په دې مینه زیاتېږي الا انا قربت لهم خبردار یګان دا مال لګو سبب ذکر دې د فرض الله څخه زره چې دا وګ دی الله په مهربانتیا کې جنت به وو ان الله غفور رحیم یګان الله دې بخود کې مهربان ذات وسابقون او د دې د مجاهدینو بیان کوي چې هر وخت یاد وسابقون امر کړه نو کې اسلام ته کارو اسلام ته اولونه رمبت اولنی خلق من المهاجرین مهاجر انصارنا والذین واکذا اتبعوا چې تابعاری وکړه دې اولینو بی احسان په کې تر خطر کې د قران سنت پرانا کې رضی الله عنه خوشاله شه الله دینا او خوشاله شي دي درلانا اتیار کړی الله دې د باغونه جنتونه چې به یې ودا ده نو ولې می شه به دې کې می شه دا کامیاب وي دې دیده که گرد یا آیت که ده صحابه کرام و بارکه رتول و بارکه اللہ وی بغیر ده سه شرط نا اللہ وی رضی اللہ عنہ اللہ او کم چه ورپسی خلق دی تابین اتبعون آئی تر قید لگو شرط چه که ده صحابه و تابیدارون که بی اخسان ده قرآن سنت پرانا که پا خیلی تر که خطر که قرآن سنت ده دو بیا دینو ما اللہ راضی منگا منگ پدا کرن تابین والذین تبعوهم کی منگ را شامل اس کا منگ صحابہ کرام پر لار بہن لار اغلار تی اغید قرآن دو سنت پر رام مندلی وا نو منگ رضی اللہ عنہ اللہ مندل رازشی ہوگا اللہ رازش انشاءاللہ پر قیامت کی اوچ چی اتراوی چی صحابہ منگ دو پر صحابہ کوئی لیڑ نیشتے و امام پیچ جانا پڑے گا فیچ جانا کھڑ پڑے گا چی دار کم دانوی دا خلقا منگ رضی صحابہ کرام پر په سنت کې ملوې طریقه نشته قران خو یې کې چې صحابه په سلاړې انتان والا رضا کی دی وای نه چې په دې سره نو په سیمه دو لکه هغه چې څنګه موږ هغه شان وکړو نو بیا موږ چې جنت مو د مسلمان دي رضی الله عنه خوشاله شي الله دینا دې خوشاله شي د الله نه او تیار کړی دی له الله جنت چې به یې به الله دې دونه نه عین ولی همیشه به په دې کې همیشه دا کامیابې لوی دی وامن من اباد داغه چا چې چار چا پر ستاسو نه باندې چا نه منافقان دي اباد مدینی والا نو منافقان دي وردو ار نفاق ډیر سخت دي په منافقت کې لا تعلم ته نه پیژنې دي پیغمبرات دې نه پیژنې نحنو نعلم موږ پیژنې څوک چې نو وستا معلوم الغیب د دې بسوي لا تعلم پیغمبرات مدینی منافقان نه پیژنې مونږ پیژنو دې پیژنې ته خیمه چې پلان کې پلان کې دي دا ته فتح نشته د خپل کلي منافق فتح دي اغالب الغیبی اجو تعالی وایي نو خپل غیب نشه خو انباء الغیب دي او غیب خبر ورکړي نو خپل غیب نشه دیو جو څوک چې نبی اسلام ته علم غیب نسبت کې جارم الغیب دی نو شیخ عبدالقادر جیلانی فتوا نو دې کا کړ دی میا یا قد یا تقدو ته چا چې دا قدر راځي چې چا د محمد صلی الله علیه وسلم یا علم الغیب محمد صلی الله علیه وسلم علم الغیب فقد قبر کې دې کافر دی لئن علم الغیب صفت مختصه لله تعالی ذکر دا صفت خاص د الله دی د بل چانه هر عائشه رضی الله عنها فتوا کوي من ظن ان محمد صلی الله علیه وسلم یعلم ما فی غد چه چا دا ګمار را چې نبی صلی الله علیه وسلم فتوا فقط ادم را الله تیریا چې سړي په الله باندې لوی درو جوړ کړه الله وای قل علم من فی سماوات الارض ذل غیب الا الله نبر علم الغیب ته الله نشته یا الله الغیب نحن نعلم لا تعلم تنفي جند کری منافقان نحن نعلم منگا فی جند دی لرا او چی چا قرآن دیوی دی کل کل و حدیث کرا شی چی نبی اسلام وی ما تدارم سب دا دخکار لکا مخ کی کنا نو دا نبی اسلام موجزه دا وقت کی کل کل دا سوشی دا او نای چی امیشه دا سوا امیشه دا سوا دخپی دلان و تر نخکاری دا یو دل حدیث کرای نبی علیہ السلام موس کو اپا موس کی سپلہ ویسے صحابہ اکرام ہم سپلہ ویسے چی موس لاش نبی علیہ السلام دیتا سو سپلہ ویسے سپلو کی موس کو چر سمیشن بار مطلب لارا مطلب و سپلو دیستو وقت بنو ویتا سو علی ویسے وی جیتا سو ویسے مگوی چکنی حکم رای سپلو کی موس آرام شوینا نا وی ما تا جبریل آگے ما تا جستا دی اخپیل لانی اخپیل لانی یو سپلہ لانی گندگی دا نو ما ته پته نه چې کومه سپلای نه نو ما دواړه وېستې نو نبی اسلام ته پته نه یکی فرسی ده ادا کوم کا ته فردن کې هغه وېستې ترک شو دغه نو کس ته پوتو کې چې په مصر کې خو د دوی بوی دی ده پوشی او پا کنان که ده خپل دوی بوی ناغ ساغات هایی وی دون مثال ده بجلائی ده دمی پیدا و دیگر دم نهانت گاهی بر توار می آلان نشستم کل کل منگا تاسمانون اللہ وقی برا برا برا او گاهی بر فشت فای خود نبینم کل ده قول لانم ده شنخ کاری اوز نبیر زم ده کل بخکارشی ده شن رستو خلق وزرو خدای نبی اسلام ذاتی پات خونو چې روح تو ته مخاری دا ود الله سی پات ته چیر در تو ته مخاری دغه الله ته وای چې قران نی ویلی او سر نه ګمرا شه دا ګور نبی اسلام ته وای عالم الغیب او عالم الغیب نبی اسلام سی پات نه ده دا سی پات ته خدای ده سنوات دی بوم زره چې صدا پر ګور کو دي ته مرته نه دوا درا دوا درا یو در قبر کې او در اخرت کې بیا وفات کشی سخت عذاب لیتا و آخرون او دید آنگا متقاترین شروع کی یو متقاترین دا ابو لباب رضی اللہ عنہ وٹالا دایو سا بیر شپک کسانو و دای سستی کروا دای بی ننزو سبادو جید منسا دگا سون رسا خطیش تیزی دا خپل کورو دا بکراغون کو دا غنم منم دی یا دا کجوری دا برا اوشو کهو نو ما چه دا سنبال کهو یا اللہ سطر دکه نو دا میاش مدر لیو خواهدیم قاپیلہ کهو قاپیلہ چه پا میاش سور مدر کهی نو یو سڑی چیوازی اگر پا لسر دکهی اگر مدر دکه قاپیلہ چه ادری گن چروانی پا دودری گنٹی لگی چه ادری گن بیا سامان کودای خیجن پای با دودری گنٹی دیر وقت پی لگی پا ادری دو نو قاپیلی والا چه ادا ترسی پا میاش کهی قافلی والی چه ادا تا میاش کرسی یو کس آده تا بلس رو کرسی دیشی من پرک حج دا چلو پا دویم در باز کلم نو قافلی کتلم ما غی نگاڑ واقع سا ما از من بای باز بو ما سر خون مدیوی خواه ما من تا از مخ کلو چه دا بادر نسنگ خلاشو نکا بادر کو آغی بخ را لکو کار کو نو من تیو تو مخ کلو نو من ما دینی تاو رسی تا تقران سا پیزش پاک را دی مخ کو رسی تا تقران سا دو دره دی مخ کو رسی اغه بیا راور ته ډیر په تکلیف قربانه امه خو فارام نو موټل کولی نو خپل پیسې په ډوډۍ خوړه نو ما ته ملګرو وي ډوډۍ په دای دا ما خیر وړه دا څو ډوډۍ نه او دوم گئی ته ډوډۍ راکا تیر نو موږ خپل اچول موږ نه تیر پیسې مونږ غوښته ما دا سره پیسې دي تیر نو موږ گاډي کې خپل اچول موږ ټول کې تورو مالدارو ابا دا گاڑی من راینا بو تو پای کے خب آرام آتا لارو بیا خب مدینہ کم وقت خب آرام آرام کو اگر دو درین بعد رہا سر کافی لے والا لکھا خود پسون و خلق ہوں چو بہت رہا بیاب روانی لے پای بیت ودرے گئے ٹھیلا گئے دے ودا کریں دے ہوئے چو مگر سر خواہ سون تیر دی مگر بمند وار پسر ورسو یا اللہ تر رہا بمند تا ایسار شو خدا خدا کار دے گور چی کل سڑے دے ملگرون پات شی تو خدا پاک پات کریں دا مگر سر تجربہ شینا مگر اون پنج پیر دتلو والکان مطلب پر بسونو کی دو ادری سدور بسونو بیو کرو پای کے مطلب انو منگا و شفیقا نو موٹر گتو نو منگا شفیقا نو بیار من بر پیو گینٹا روست روان شو چم برو گینٹا روست روان شو پای کو چم بورا سو بیا اکثر درس پر منگا ختم شو ختم بشو آقا کم چی با مخ کی بسونو کی دیو گئی دیکھ خواستی رو روزی بسونو امگا موٹر کی نیغ لار شو بسونو کی جوتی چی بطیلو ای بورا سینا امون ته بیا ټیر پنځر شي او بلار کې څنګه زیات جوړ شو ار موږ چې موږ اونر رسید شو کله چې ځړې د ملګرو نه پات شو ير ما ته کتا ته موټر به کنه یو ځای روان شو تر ملګرو ته او کته نو سپار شو بس پات به لکه دې ګور تا وا قرونا انور کته دې طرف بزونو به ما چې اقرار کړي په خپل جرم نه باندې چا موږ سستی شو خرتو عملا صالحا ګډوډ کړي عمل نیک وا خرا سیاح ابل امر بد نیک امر چی رادے سیوا ابل امر بد چا سستی وا دمال گور رس پات کی دل دا گڈ ور تو اس اللہ قریب دے اللہ چ میرا مان بو کہ پدی با یک نہ اللہ نے بخود کے میرو با دی خلق جوار دو بولو با رضی اللہ نو ابل گور زان تڑ اگو تڑ زان قلب چ نور مون تڑ یا نا اگدا نو تڑ یو ستدی سر مسجد نبی اوسم هغه سنده استوانه بیلو بابا ویل کی غټ غټ پلی کلی هغه د کجوري واغستنه او په هغه سنگ باندې ورته خپل دغه نه ایوا لیکي استوانه بیلو بابا دا غر ستند چې ابو لبابا سره تړنو ا دای ویل چې ابا دمرشم یا نبی اسلام پران دي چې نبی اسلام راغې دا ځان له صدا ورکړ داسې ملګرو چې ما سستی شوې ده اړې اړ نه نو اړې کوټی کو خو سستی شوې نو دا ځان دغه ورکړ صدا ورکړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې چې واته وي او ځان تړلې وای چې ما هغه پران دي زما څه کار دی نبی اسلام یې سستی هغه کړې ده به پران نه پران پرې چې مرشي هغه ویل یا به مرشم نو بیا الله د اتون راولېږل چې خیر دی د بیا ځان بیا لاړ بیا فران د الله په حکم باندې نو بیا هغه چې سمالو چې سور هغه مال په غرضو کې ګټلو هغې ورټول راړ نه بې دې مال د لاسه مو خراب شو نو نبی اسلام تعالی خود مینه معلم صدقه قبوله کړه مالو دین صدقه او پاک کدیلا د بدنامی نه او پاک کدیلا پاک کا په دې باندې د ایرړو نه وصلی علیهم ا دعا کړ دې دان شي پوس پوکا کړه او یا جنازه کو په دې دم باندې ټیک ده ان صلاتک یګر دعا غفتن ستا سکن الله اطمینان دې لا چې امیر دعا وکي نو خر کوی را امیر ته پر خوشاله دي اجه دعا نه کوي خر وی خفه دي والله سميع عليم اولاد اور دې کې په آزاد الم او چې کله دین صدقه واغسه شي حکم چې بازیو غم سرانه نبی سامینا تاسو نه خو ای خپه شو الله وی ادم یعلم علی کو دا منافقا ان الله چقنا الله اقبل توبه ده قول بندگان اقبل خیراتنا منافق استار نه قبل وان الله هو التواب الرحیم یقنا الله غره توبه قبل کوم ربان قل اعملوا وامل کوي آینده زړه چې ویني والله ستاسو عمل چې خلاف کې وکړي کې اب غمبر د الله مؤمنان اوس مؤمنان به ویني مې مؤمنان ول ال مغیب شو هغه آیت نمبر 94 جوړو چې وسر الله امر کو رسول نو بل بل لی وی چې وګور پیغمبر ویني کړه نو دا مؤمنو چې وتر مؤمنان ویني ابیا وی وصدر دون نظر چې وفات وکړي شي عادت چې په پټو په کار نه دا خدای الله صفات ده نو په هغه کتاب په وای شو ایت تاسو کول کی او دا واخره مې دا نور کسان دي کعب بن مالک رضی الله عنه دي هلال بن امیہ رضی الله عنه دي امرارہ بن ربیع رضی الله عنه دي دایو ما سامان دیم ټیک ټاک بدن تور دي کو او اسونو مو سره بهترینو دیم دا را دا ورځ دره قابلیت چې زوري میاش کې برتی غدا تا امن بہت په لاس سره دي کو رسول خیر لاس شل د خپل کارونو خلاص کو وزوبه اپ دې کې نندو سبادو نندو سبادو الله پاک رس پاتې کو ا دې خبرو لګي چې هغه واپس راوړ او دې سب دا شو غرق شو ای خو واپس راوړ اوس کوئی دی وای کزو نو خنه بس اوس سره نو نو دا قابل مارک رضا وای ما وی چې راشو ته بانو کما ای خان چې در نبی سم چرغه نو چې کوم پاتیو به ایمانان ای بدلاو ته به معنی شانی کو لمبه زړه زاده تیږه زاده وی ما مړ کوی چې درو بوته وم خو چې نبی سم ته مخ مخ شوم وی زما اړ وی چې نه د ته په سر درو وم د ته په ما دور احسان دی مال ایمان خیر دی دې مسلمان پر جهنم نه بچ د ته په سر درو وم وی ما ته چې ولي کا تول نه وتره ایما بری اسمه ماشي جی اس ډیر بهتر وو په بدن کې پر کو نه نه ټیکو په بچو کې څو نه ډول نه ته ما چوستي یورپ شه اویلا نو کو دې سړي خر سر به خبر کو زر به ارته به کاټ دار چا کور کو تر خپل خپلوانو به کاټ کو رونو ترونو اتا چې خدو تر به کاټ کو خدو به تر خبر کو په چه په ته ډوړای کې خدا بیا تر به نبی اسلام چې خدو ته واجی جدا شي چې خو دې نو بیا به دار ډوړای نه سي دروړو نو بیا دې کې دا یو مراره نبی دې یا هلال بن امیہ دې دا ډیر بوډا و ته خدای بیا دې ته تر چې یار تو الله زما خاور ډیر بوډا دې هغه به مړ شي لوګې نه نو کما ته جان دې دوه ډوډای موډا نبی ته الله تو الله کا نو دا چې ان حال ها صاحب کرام او دا الله په کتاب دا څه نه بل کړو دا خو عزت بن شي دي وا قرونا انور کا تھا دی عمر جوله لمر جو نه لیم الله چرو ته کرشی دی فی تلی دا الله تا یو می ساتي ته فی تلی دا الله دا لا فی تلی می ساتي جون سر الله خو کی اما عذبا ما اما عذبا یا پس دور دی تعالی ایا میرا باندې کو دی باندې دا فیصله ترست شي دي والله علیم حکیم الله دې په حکمت والا او بیا بیان منافقانو چې منافق په نور په ارده کې شکست خوړي بیا بده څه کوي ستا خلاف بده جماعت جوړي ستا خلاف بده بر مرکز جوړي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا اګه چې ویني څه جوړي کو چې جوړ کو جماعت ضرارا ضرار لزرار لزرار المؤمنین دا ضرار چې کوي مقبول له دې ښه دې اتخذوا پاره چې جوړي کو لزرار المؤمنین د فارغ د نقصان رسول مونږه یو صفات او کفرن ار فارغ د خورو د کفر چی شرک د کفر د کفار کی او تفریقا بیر مو بیر مو می ار فارغ بیر تو راو تو په می زمونه د مومنانو دلت ودا کی درې و ارشاد لمن حرب الله ورسول من قبل او د فارغ مو چی اچانا چې جنگ کړ د الله د پیغمبر د الله ته من قبل مخ کې صدور صفات شو افیدم دا سلور صفت شو ولا احلی پوننین او خام خاق قسم نخوری دی چه منگ ارادا نکڑی مگر نیکای دا خون نیکای لجوٹ رو ولا ویشد انم لکاذبون اللہ بیان کئی چه خیرن دی درو جن دی دا چه نبی سام پلا راتا تو خدای پاک وطای چه نبی سام کرتا اصل که دی آیات دغت شفا سیمان دارا پدې مدینه کې منافقان نبی اسلام چې مدینه ته راځي او سره یو چې ابو عامر راهب وي او دا د حنزله سیب عائشہ هغه غسیل ملائکه په تیمه دیږي دا دغه فلار دی وګوره فلار دی وګوره سور بېمانه دی او زیه سور در دی غسیل ملائکه وادي کړو او اعلان وشو اپاتې د خلیفانو خدای دې چر دی وی یاد لا وی زه وی ته بس کی نه یم ملای ما ته یته کی غوري په انتظار دی چې لاړای کی شهید شه چې شهید شه نو خدای وی چې دی خو دغه جنابت کو نبی اسلام ته سوال جواب دی چې دغه لام بری نو نبی اسلام یې چې غلط ملائکو غسل ورکړه او واقع چې خلق وګړو سر لودو او بت په تاسو سي دي ملائکو له غسل ورکړه لږ یې سور نه ورو ابلار سور به غیرت هم چې نبی صاحب مدینه ته لاړو دی ابو عامر چې کوم دی راهب مشهور عالم باندې دی راغی نبی اسلام سره نو نبی اسلام سره مناظره وکړه نو نبی اسلام سره به څه مناظره کړو نو شکست یو غوړ خو بزد راغی وی منم خدای کتار څو کې او زه بستا خلاف کوم او چیر نه او کوم کې کم یو یا الله په غلطه دی نو آدم مسافره کې الله مړ کی نبی اسلام امین نو خیر دے لڑا پا غزوائی اوت کیم دے دا کافران طرف نو جنگی دا پا غزوائی بدر کیم دے دا کافران طرف نو جنگی دا غزوائی احضاب کیم دے راغل دا کافران طرف نو جنگی دا حتی کچی دا ټول غزاگان او شوی افتح مکام او شوان نو دی سڑی بیا دے دا دیر حرامی دے تل دے روم باچا تے ویری چی پا مدینہ کدا شنو کاس دے او اگر دا خوبو نوی دی دا روم با منگا خلو او دا ایران با مخلو نو لحاظا پا مخروان دے که دیشی اندر ترور سی پا کارنا چی دیر اتو نمخ کلک برابر کی کسی رومی تیار که جنگ تا اگر دا سر دا اتن سا تیاد رک پوجو یا یولا کوجو را روان که مدینی تا چی مدینه بولا تنی ندی کو بس خط خط ممی کو دلتا چی نبی اسلام تا پتو لگی را چگر آدی نبی اسلام اعلانو که خواه دا کافر دور جنو چی بمارا شی اعلانو که من بطول اوردو بشاما خود دین امک که دی ابو عامر دی مدینی منافقان تا خطر آره گلو پتو چی تاس دقا تک یو گودام جوڑ کئی چگر بدا اسلاحی گودام دی آئی کتاس اسلاح کی دی نو منگ زمونگ دین امک کتان تیار کردی دی دی نمونگ در شو ادا خلق کسان دی اور بشو بھی ختم بے کو منافقان ہوتا ہے چکا منگا دلتا گودام جوڑ کر آدھائی منگا خبر چھو مردن بچی با تبا کی ناغوا تاوی چھ خیر تا ذات شو چلو گئی چھ جماعت جوڑ کئی نم والا جماعت ور کئی او دلتا پک نبی اسلام یادو دلتا پکوا چھ جیتا سراش افتتاو کئی نو چھ دے افتتاو کی اندھا چا بم دے تر خیال دردی دای جمعات جوړ کړ انبی رسام راغی چې رسول الله موږ یو جمعات جوړ کړو د کچا مسجد خو با هم نډی راغلی دا اذن دشمنای دی او تیاری او کړه باران یې موډاګانو مګشته رزدوران مشته دور له نشراته موږ ته جمعات جوړ کړل الله زاد سولت لپاره نو کتا تر راځي ذات له افتتا وکړه ته بیا ځان وتاوی چې اوس کوم تبوک لا مون تیارې کړو رواني ګو اجي تبوک نو پات راشو نو ان شاء الله چې د مستاذو د جمعات افتتا وکړو نبی اسلام ته پاتو چې دا وي مورچه جوړ کړم چې نبی اسلام دا غاړ نه روان شو نو الله ته پیشګی اسلام ورکړه چې دا د چې کوم جوړ کړه دا ګوره جمعات نه ده دا زرار للمؤمن ده دا لشات کفر ده او دا لتفریق بین المؤمنین ده واشه او لارزاد ده لمن حارب والله لمن حارب الله ورسول مراد دغه دغه ده ابو عامر د جمعات تعریف ته په بل طریقو کم جمعات چې مؤمنانو ته نقصان رسی هغه مش ضرر ده کم جمعات کې چې کفر شاد کیږي شرک البرات هغه مش ضرر ده په کم جمعات کې د مؤمنانو دغه دوه ځای کېږي تبرئه هغه مسجد ضرر ده کم جمعات چې د دیو بریلی دیو ناکار مولا د فراډه جوړ چې دی راځي د پک تګرونه کوي ګومړ دونه خلک نو دک مسجد ضرر ده او دا رنګ د مسجد ضرر کوونکو د جمعات کار خبره یې چې هغه مؤمنانو ته فائدہ ورته د جمعات کار خبره یې چې کفر به خلو کی د جمعات کار خبره یې چې هغه په مؤمنانو کې اتفاق پیدا کی از جمعات کار خبره چې هغه د شیطانانو لپاره مرجلی ابد پیغمبر د الله د دین لپاره مرچي اوس چې کم جمعاتو خلک جوړ کړی ته ولا اصل جوړ کړی ولا یهد اجسرین هم لکاذبون نو کوم څه ده نبی اسلام سړو دې ور شي دا اوس ده اگر ډیر ته به وېته نبی اسلام نه اوس ودی شابه وای سولو الله الا تقوم فی ابدا مدر فدی کی چرم جمعه تو کنه خو د جمعه په اراده نو جوړ شو کنه لا تقوم فی ابدا لمجل اسد علی التقوى خامخا جمعه آغا چې بنیاد یې خشر په توحید باندې دا ول رزي هغه ډیر لایق دی چودری کی فاغي کې د فقور کله وګورل تا ته یو زر جمعه ته وای کا بس کم پدې ګور چې سوج ما ته توحید له جوړ شي لګورې اپ سوګه توحید بیان کی چې کم جمعه توحید د پاره جوړ شو اول ورځ هغه خوږه کا چې د پاره لیان جوړې توحید له جوړې یاد دې وبدیان چې دوی خو ګټ له جوړان له پکې ګټ کوو دوی خو توحید له نه جوړې که توحید له جوړو قرآن مې پک بیانو لا تقوم فی ابدا مودره پدې جمعه کې چارې مده ما ضرر ده لمس جو اس علی التقوى خامخا جمعه چې بنیادی خودشه ده په توحید باندې اوازه ده احق وان تقو فی دیر لایک ده چې تو درګه پاغه کې پیر جالو په دې کې تړي دی یو حبونه ته تارو چې دای خو خای چې آیت تارو ذات باقی په قران باندې ته جمعه دو صفات ذکر ذکرنه یو دا چې بنیادی په توحید باندې دویم دا چې بغداد خلک چې هغه توحید د قران درسونه کوي او ځان پاکي جدادان د خلکو اصلاح کوي نو دا جمعه په پیخور ګور چرته شته والله حب المطهرين اخد مليار د غټه لپاره دي والله حب المطهرين الله مینا کوي ځان پاکو کوتره افمن اسد بنيانه اي اتو چې بنیاد کې خدای د ابادي خپل علا تقوا من الله فتقوا فتوحید باندې په اخلاص باندې ځان په الله نه او پرزاد الله غرده یا من آدو چی اساسا چی بنیادی که خود عبادی پر ادا شفا جرف فکنار شگلوڑ جرف شگلوڑ آقا شگ چایی تا کانه وی کت کانه وی در در در خویی گی علا شفا فکنار شفا کنار توی اوی خدا در شفا ورکی علا شفا فکنار جرف ادم شګلوړي هار پرودور کې فنهار دی پینا جانم نو ګردی کی فدی آبادی سره پور جانم کې مطلب دغه جمعات چې توحید فرنه جوړ شي دا خود جهنم په کناره جوړ شي دا چې په توحید باندې دا چې قران په باندې دا باندې دا خو د جانو د کنارې په غاړه جوړ شوی دا چې څوک بهبوس کوي دا به هم جهنم ته دی، هغه جومات به هم جهنم ته دی. والله ولا هذه القوم الظالمين الا توفيق نور كيف قوم ظالمات السيئات لا زال بنيانهم الذي بناوا ربطا في قلوبهم هميشه بي اباد دي دي اغ دي جوړ کړ دي ريبتا شك پړو دي کې چنن را دي را دي خرابي او سبا را دي را دي خرابي دا شك بي الا تقطع قلوبهم مگر شك بي ختم شي چې پرې کړ شي کټ کړ شي ډو دي کټ کړ شي زمانہ یعنی چرنګ حیات ختم شي مړ شي تر مرګ پورې بدای اطمینان متناسب دي چې چا جماعت الله رضا فرض جو کړي تر مرګ بدای مطمئن شي. والله علیم حکیم اولاد په حکمت والا او بیا ترغیب جهات ته چې لکه ته ګور په ایمان ور یو خبره نه تا چې ایمان راوړې نو دیش په موږ نه خلاصې ته جهات کې تعالی غسته په ایمان پر کریمه و تعالی غسته او تعالی په دغه جنن درګه ان الله اشترى من المؤمنين یګر الله غسلی د مؤمنانو ځانونه دی امر مارونه دی بیان الله ول جنن په دې باندې چې دی له جنت جنگ وایي فلار د الله کې فقتلون دوج بیا کافران او یقتل او جل بشي یقتلوا رتکم په اول به کوشش دی چې د کافر مکم نو کومه دې زمن کې تمر شو خیر دی ته به ځان نه مړې ګورې کوشش باید چې کافران زیات مړ کړو. وعده علی وعده فالا باندې حق پر اختیار په تور چې کړیو په تورات کې په انجیل کې په قران کې تورات کې دا چې د آخري پیغمبر امتیان چې دا ماغست دي، انجیل کې دا چې د آخري پیغمبر امتیان ماغست دي، قران کې دا دي چې د آخري دا مومنه چې دا ماغست دي، دا ماغست دي دی مال دی ځان دای په ماډم لګی د ما په دین باندې ځان هم لګی ادب والا بیا د لوځ جن د ولځن تور کوم او چې اوسه نه مار لګی او نه ځان لګی د په لاندې خرص دا د الله مال دې کړ مؤمنانو چې ته درجه ده دغه چې الله معمول شیخ نه اخلي مطلب چې کم خل جهاد کوي مار لګی دا الله غسلی د اوچت خلق دې اجنه بر الله ور کوي فمن افا بعدي او څوک دې خپل پوره کول کې پوا دی په دې باندې دا الله نه دي څوک نشته فتبشر ببيكم الذي باتم به وزير واخلي ببيكم په دې نه ساده اجتا ته د کو په غي باندې دا وزار کو ور فوز عظیم او دا کامیاب لوی دی اتا ایب نور صفاتونه دی دا چې الله غسی دا غي یو څو ل صفاتونه اتا ایب راګردي دونکي وي د خلاف شرط نه راګردي او العابدون عبادت کوم کی ویرا تمر خدای توپ صرف الله رضی دعا الحامدون د اولیت صفاتونه وایم کی وی الله علی بر چل بنوی درې اسایعون تون کی وی د الله په دین کې تون کی وی یاد لودی دارنګه د قران زکو لودی ارا کیون رکو کوم کی وی اتاجدون سجدا کوم کی وی الامر بالمعروف امر کوم کی وی په کارو شرطی مارو وَمَنَكَوْمَنَ بَكَوْنْكِيَانَ الْمُنْكَذِ خِلَافِ شَرِنَا وَالْحَافِظُونَ اَنَا قَوَانِ كَوْنْكِ بَيْدِ خُدُودٌ تَحْكَامُ دَا اللَّهِ وَوَشَرِ مُؤْمِنِي ذِرَوْكَ مُؤْمِنَاوْتَ مَا كَالِ النَّبِي نَدِي مُنَاكِ دُفَارْدَ فِيغَمَرَ الْإِسْلَامِ دَا نَاسِ پَتُونَشُ وَسْلَسَمْ سِبَتْخَ ما کال نبی ندی جاید فرد پیغمبر اسلام ادا فرد کتام چی مارال ایستغفر المشرکین چی بخنو غای مشرکان لا ولا کانو لی قربان اگر چی بی قربان پد آنا چی خرشی دی تا انم چی دی چی دی صحاب الجحیم جانم یان دی چی دی تا پتا ولی جا جانم یان دی یعنی پا قیده دی شرک بانی بڑی شوی دی او دی قرآن پا خلاف که بڑی شوی دی تو دی باقی لی بخنو غای استغفر بانوائی ولی اگر که پلار ولو کان اولی قربان اگر که پلاری وی نیکی وی تری دیمان تقاضا دکتا اللہ غست دی تو تب آقا مشرک را که پلار دی که نیکی دی کتر دی اغلا بخندن باری شو بار آنا دا ابراهيم عليه السلام چې غوښتل جواب فما كان استغفار ابراهيم انو بخره غوښتل د ابراهيم عليه السلام د فرض پلار پر الا عن موردن مگر د وجه دی وادي نه وا چې وادي کړو دا غی پلار تر چې سات سات تفر لګربي انه کان وی حفيه سوره مریم کې براشي ان شاء الله هغه یو وعده کړ پلار تر نو دا غی د وجه نه دو فلم بتوینو هر کل چې ښکار شې د ابراهيم السلام ته چې د افلار چې ادو لله دشمن دار لاره دو بیزار شې دا غنه بیا دوانده غوښتي او تا د پته اوله ګرځتا د افلار یې ستاره دي کو مرشوه دې په دغه باندې په کفر اته ته دوا غوړ ونه ان ابراهيم الله هو الحليم یګر ابراهيم السلام ډیر جد کړو الله تا احليم ډیر برداشت والو اوس تقوی پر گئی چفاظه ته ولګی دا اوسم دوا غواړي مشرک لړو بل الله باندې الله ولا خط بقلب کی وما کان له او چر دې الله دې ذل قوم چې مور د ګمراه وي او قوم لا فدا نشیدات کړه د مسلمان کړي تر دې پور چې بیان کړه تا هغه کم دې زدان بچ کول په کار یې بیان کړه چې مشرک بدوانو غواړي بخند غواړي اوس تا ته پته ولګی دا او ته اوس وګوره اوس بره مور د ګمراه لګي خا ان الله بكل شيء عليم يقين الله فرض باندې فوازات او داور تو ان الله له مور کو سماوات الار يقين الله چې دې در دې اختیار داس باندې مو کو جو دې کور کوم له کور کې نشه تا د بی د الله می ولین سو دو سو دو سو کوم دادي لقد تاب الله على النبي فدای تر میرا باندې کو الله په پیغمبر اسلام باندې ابو مهاجرین باندې ور انصار نبی تصرف کوي نبی اسلام نه هم صاحبونو یو متصرف یو الله دې ګور کلا په مهرباني نو کړي په سخ وخت کې نو دا د خلکو چې دا غوړونه اوچت شو لقد تاب الله فدای تر مهرباني کړو الله په پیغمبر اسلام باندې ابو مهاجرینو په انصار باندې ا کتان باندې اتبعو چې تابع کړو د نبی اسلام په ساعت او ترته پاسا خوخ کی تبوک پالا کا من بعد ما کا دیو کلو فریق فریق منو پتان چې قریب چې کاغ شی وړي دی وړي دی وې رونا دی وډلې دینا سپ چاپ ګرا دا کړو یو دو بس تو ثم تاب الله تاب علی بیا میرا باندې کړه الله یې ثم تاب الله علی زما بیا میرا باندې کړه الله په دیوانې الله کله کړه کله نوی ټینګ کړه دی په تلې وې اور صاحب کرام کا اللہ پریجوے اللہ امداد نوے کرتری بو یعنی منگا ٹور مختاجو اللہ تھا انہو یقین اندار اللہ پدائی بانے میں ربان دیر میں ربان او دا بیا داغر مالک میں داغر مالک رضی اللہ داغر خبر آرہا کابی میں مالک کہ وعلا صلاح تھی دا تاب اللہ لقد تاب اللہ وعلا صلاح تھی او میرا بانے کرو اللہ میرا بانی کرو اللہ پا دریو آگا کتان بان خولی پو چو رست پاتشیو پتا بکی آگا کابی ممالک مرار ملوی آہلال ابن امیہ حتی دادا قدالی آرون اردو حتی کی کلچ تنگشیو پا دیوان از مکا بیمارا حوات سرد فراق بیمارا بیروح بیها ما مسدریشو سرد فراق تیاری دی وداغ علیم انبودم تنگشیو پا دیوان اخفردانونا ادای ګمان کو چې نشته زائد فنا دا الله نمبر الله څنګه بیا مهربانو کا الله په دی باندې یتوب دفرج راوګري همیشه د پاره د سستای نه ان الله هو التواب الرحیم یقین الله دې توبه کړو ته مهربان هر دې کاب نه تپوشو مالک نه هر مالک نه تپوشو چې پتا ټول کې سقف کوم راغلی اغوی صف په ما غراغلو وې زه کور راوتم نو په بازار کې سړی ګرځېد نو زه ما ته پوز وکړ خط وسته ته ما پوز چا ته ما کور نه خو یو وته مونږ نه پیژن بولې مونږ نه پیژن بولې الانګه مشهور سړی په دنیا کې خر په پیژن بولې تکړه سړی و الوی شاعر و وې زه راوتم څه کار نه وي ما له مخ نه ما ته چرو یو خبره کوم ما زه راغلم دلته کې مالک ابن کعب ابن مالک اغه په تر نه اغه په نوم ما ته وخت ته او ما ده زو خینا تو کتا ته معلومي ایما ته چې دی ما وی ته ما چا وی خط راګه دا خط واره په خط موافقه کولم په پای کې لیکلو دا وت د آسان بچار علی لکه د امریکای بچا ته خطر دی او ته لیکل چې کابه ته خو ډیر تکړه سره اور سره ډیر مشهور سره معروف سره تا ته د ملګر ټول ظلم وکړه دا ظلم تا ته په کار شو شه دا ته وکړه چې ستا درجه دې نه پیژندلې اتما ته راځي د بتا ستا درجه درکم د بل وزیر کوم درته اما څخه به دا ته نه چې کافر شه خو تر شه ما څخه د وی چې خط ما وکړ زما د سترګو نه به اختیار وي ما پړه کوي چې وکابه ته سوره به غیرت شي چې د کافر ته تم پیدا شو وی خط خو موږ له غلطه تدور ته ورويشته اته به دا ای کور دراله بجاړه بجاړه بجاړه ما اجړاله په دې مرار چرک نه تا به مړ شو او زه منافق مړ شو او خدای به کنه بیر سره مړ شو ته زه منافق پاز زما سپایو سو کوي په دې جړا راتل ویما به سخ وخت دکو تجمان نبی سره بای کاټ کړو بیا چې کړنه او کوم راغه یو صاحب دې غوي ما منډی کړی اچلان وغلا ما ته مبارک شه ورشه بس ته الله ما کړ یو باندې راغه نبی صاحب نبی صاحب سره جوخ کو وی جړ دغه صاحب دا غي صاحب دې مطلب چې مزګور با سختی کوا تو قسم شه بیا لغړ اور کا کنه سم دې بسيبا او بیا ترغیب یاد تا یا الذین متقوا ایمان والو یری ذا الله نه جهاد کوي وکونو ما صادقین اشی سره د ریشتونه د جهاد بدیش د جدا شي ما قال اهل او د جهاد فضائل بیان نه ما قال اهل مدینه ته د ریجای د پاره د مدینه والا ار فردا چا چا پیر دی نه باندې چانو چرست پر چې پیغمبر د الله نه او نو ول جایز چې مينو کې د پردانو سره د پردان چې نبی ته پردان په کړی او د خپګی شي کوي ادو نه دوا ته به شي شم زار کا بیان نام د ان با دي گل په دی وجه باندې دی چې دی د جګ مجاهدین چې لا یوتی بم زمان در تیګ دی ته تندا ولا نه ته بون ان ستړواله ولا محمدتون او د لوګا په لار د الله کې ولا تون موتان ان پایمال کوي دی یو زاد پایمال کوي موتیات چې سره په پیګری قدم دی او قدم سره پیمال کی کنه دا ان پیمال کوي دی اردو نه روته قدمو سے ای جګر اونني کی ان پیمال کوي دی یو ځای پیمال کولو یغیز الکفار چې مو سره کای کافرانو لرا ولا نه رب غدو دل انا تل د دشمنانو نه دی سو سمورا غنیمت مگر دی مقرر شو دی د پیمانه پر صالحه په جهاد کې قدم په قدم باندې فائدې کتګه کیږي فائدہ چوبس کې فائدہ کستړه کیږي فائدہ قدمه کې فائدہ کوګه کیږي فائدہ کو خوراک کې فائدہ کو قدم اخلي فائدہ کو دشمن نه سره غریبان اخلي فائدہ په هر یو وړو کې عمل پر ځوان فائدې دي دا د عمل کم یو دی ان الله لا ذو اجر محسنین یګر الله نه پر باندې اجر نه کانو ولا تنفقون نفقه صغيره ولا كبيره انا خرج کید ابو جاهدین سخر چل گیا ډیر انا ولک تاونا او د کټ کید یو کاندې د پوری ود یو کاندې الا کو ظلام مگرو کر شو دل پای باندې نیک عمل لیدیم الله واسر ما کوي عملو د پات بدر دې تعالی خسته دا چې وکوت کی قدم په قدم جر دوه پیغمبر رسو کې کا بس وای ته د اجر د اجر دا کنه وای اجر د اجر اجر دین لوی اجر نشته د جهاد د لوی اجر نشته بیا ترغیب د جهاد و ما کان المؤمنون ان دې په کار په اړه مؤمنانو لیل فرو کاف چټول او دې جهاد لا ټول دینو سمانا ټول دینو دی چې چاته امیر وکم کو نه وي چې چاته امیر وکم نه کوي باندې لکه تبوک په موخه کې الله یو ټول نبی ته مې ټول به وي نو ټول وته دو فلولا نفر من كل فرقه تو دلته دغه وکم مولا ته پیوته نه دي نه مومن الله چې ودي جار لټول مداج او توي مولا بدري طالب بدري دغه ک مولا لاړ دې مرشد الدين به خراب شي او ک طالب مرشد الدين به خراب شي شیخ القران به شابت مولا صاحب کار خو دې خو ک ټول صورت په دې راګېدلو چې منافق زم په دیوانو شری جهاد نه کوي اته نو خو راته راوي چې بس مولا ته به جهاد نه دي نه دي امي به کوي جهاد نو امي به سپويږي د جهاد خپل اصول دي داغه اوس قاعده دي نو امي به سپويږي اميان به جهاد کوي مولا به صرف جمعه ساتي وي شابت مولا صاحب تا خو زبردست خو نه دا راوستا حاصل ور راوستا فلوانا فرم کلی فرقات منو ما دوالی نو دی یو ڈالا منو دینا یو قوم من کلی فرقات منو دار یو قوم منو دینا مومنانا تو ای بات یو ڈالا لیتا فق قو فی دینا دیو پار جبو آسی لگی پا دین کی مطلب دار ہے چی کٹول نی کنا چو لگو دو دا ہر قوم نا دی سکتانو کورشی دار قوم نا نو دای چې لار شي یو بجو به دای جهاد کوي بل باغ امیر چې کوم یو په قران سنت پوي دا به تا ته قران سنت خي دې ته فقه به دین نو ار د جهاد به کوي چې کوم دا دی وقي یعنی فالتو ته می فارغ به کې له ته فقه به دین دین به ماته لې قران سنت به د امیر رضا کوي ولی ذرو قوما ما ا دې فار چې وري قوم خپل کړه چې واپس شي قوم ته خامخا د یوري دا باندې شو یعنی ټول دې د دې خیر ده مثلا یو قوم چې هغه لس لا کرے او قوم لس لا کر ساجته د هر یو قوم نه څه کسان لړ شي خدوانه دوانه دا غي ولړ شي دا غي به د فوم حاصله کی دین به مزه کی او جهاد به کی اوس کا امیر چې ټول باندې بیا په خټ ټول دي او کټول ته ضرورت دی په لاس لاو کې اولاد ته ضرورت دی دغه ولایت بیا د هر یو د قوم نه لس قومونه د هر یو قوم نه بیا لس لس برکتات پکې لاړ شي داسې حساب دی نو دې کې دوه فائدې یو بل چې جهاد به موږ ځوانان ابل چې هلته پالټو ټیپ ورته ملاوېږي نو امیر صاحب به ته قرآن بیانوي او سنت به بیانوي نو چې دې هلته به څه میاشتې تېرې کړي چې وفات راځي نو به قرآن هم زده کړي سنت هم نو خپل قوم ته بیا چې راشي ولیذرو قومهم اذا رجعوا ا دې پر چې وایره خپل قوم کله چې واپس شیدیتا چې واپس راځي قرآن او سنت به بیا غیته بیان کړي دلته به جهاد وکړي ا قرآن او سنت به بیان کړي نو امیر به سر دي خام خا عالم به سر دي چې هغه تر ته قرآن او سنت کوي چټول جاهلان لا چې بس قرآن او سنت از دکې یا ای الذین آمنو او بیا دعوت جهاد ا دې کې شل خي چې جهاد به کب زانه شروع کړي اے ایمان والو قاتل الذين يلونكم من الكفار جهاد کوي دا کتاب تر چی نږدې وي تاسو د کافرانو نه اخا ما او دې مو دې په تاسو کې سخواله ابو شي یقینا الله تعالی متقین دې خپل جماعت پاک کا کم چې ستاسو جماعت تر کم دي کړه د کفار رسول دې کې دای تر جهاد کا د دې جهاد سره د دې جهاد دای ګر له کار کو ولی یجدو فیکم غیر ذا نبی اسلام تیر اتر اتر گئی یو نبیو جاہل کفارا والمنافقین وغل العالم اتا نبی اسلام تیر سختی پیو کا گندو نے اخکار رکا دلتا مومنان تعالی ہوئی کہ گندو نے اخکار رکا خپل جماعت پاک کئی نزدی شہر قرآن بھی مردان ترانا ما نیچے مو کا تر آتا کی جلسا وا امائی دا سرا ویدار قادرانی خلاف دا ویدار سکے وی دای وای چې قادانه کافر کول تا وی ما چې خره وی زلان متی مولا یو مولا به بیرتی نه هغه کتاب لیکلو هغه لیکلو با کتاب کې چې مقلد لنه دی په کار چې په قران سنت عملو کې دی به ففی خبره عمل کوي قران ذل به بده عمل کوي ففی خبره عمل کوي وی زلان ام په یو په سلورو کې پشپا غنی می غواغه کتاب ګور کې کتاب جیب کې واچو وچران ما استیج ته وخه د بیت ما ته و داده په کوم نه راغی چې داده د دې څه ته کوم نه راغی خو یې بیا خوشاله شو چې را ته موږ د باغ انګا بنګای د بیت ته جلسه بدله اسه وای په بیا خوشاله شو در د کرار د په سبیانو کې مدد متعلق ان ما وي چټولې غو دغه ته وی نازیب د جلسه چې زه بیان کوم بیا وی چوکا کړه ویلی وی چې په قادیانی باندې باسته وای ویلی چې دنه ما دا آیات وای چې ولذین امنو خطبین آباد مداوی قاتلو قاتل الذین لونکم الکفار وجدوا فیکم غلظ علم ان الله مع المتقین. دا میوی اما چې روتا دل جمع شي کنه چې قاضیانه کافر تاسو کافر کوي یوی چې هاو اما چې ولی چې حدیث نه مانی ما ټیک شو اوس کې اوس قرآن او ام نه مانی حدیث نه مانی هغه تاسو وی هغه غټ کافر دی لبتی مولا رضانا بلاس کې اوسه چې دا نه دا دنه قرآن مانی حدیث مانی وی دوی دا ټوک تت جرم سے مانی چې درغله وی خر کوئی سجا اما گزارو شدا وګوره دی وی چې مقلد به په قران عمل نه کوي نه په حدیث باندې داغه خو صرف د حدیث منکر کوي آ کافر کوئی تاسو دی خو در قران نه منکر دی وی ته شپې غبانه ما عمل کوي ها جنگ جوړ شو دی ته چا راوته شي وي ما ته چا راوته وی ته چا راوته ته چا وی جل سروان شو وی ار سروان شو لړم د اول خپل جماعت پاکا قاضیانه حکم را کړي امام ته چا ورته سره حساب کوي قاضیانه په پنجاب کې دی دی ورټی کې دی خو قرآن په دواړه نشته هغه زړه انکار کوي د حدیثونو یایو الذین آمنو و ایمان والو جنگ کوي دا کسان سره چې دې زیوی تا کړه کفارو نه اخامه ادمو می پتا سختی اپو شی یقین الله تعالی ده متقی متقی چا د سختی کوي په منافقان و اذا ما انزل سوره اکل چې راولې گل شي یو صورت راولې گل شي نه بیان شي نو بعد منافقان ناسو چې وای کم یو ستان نه زیات کاغلا دی صورت ایمان زیات دې ښکارې ک الګتا دې په ایمان په قران کې ایمان کې طاقت را دي نو چاله طاقت را او ته ایمان کې جواب نه ځا کتا نه چې ایمان را په قران تو زیات تیغلې نه ښکارې کې ایدا اثر دې ایمان اجهاد تیار شي او دای وی خوشاله خوشاله وی او جهاد بکو فاما الذی فی قلوب مرض اور چا کتا چې په دې مرض منافقات نو زیات کې نخکار کې اله پلیتی ادارې سم سره پلیتو درو نړه کې پلیتی وا د قران خلاف او د جهاد خلاف هغه ولا خکار کړه و ما تو امر شې په دا تل دی کو پر کو کې اولار او نه ادب د منافقات دی چې دی بګد کې چول شي پاره او کال کې او در یاد ودل بیا موږ توبې نو باسي درګز منافقت او نه ولا یاد کور نه دی فن داخله اخري پیدا ما موږ سورته او کړ تر ولې ګل شي سورته نو نظر بعدو نو ګوري بعد منافقان بعدو تا ابي شارو کې ذات کې دنا نبر ته استاد را ته ګور یا ویلار ته مخامت آسه اوس په بل لار نور شي را نو دا چې دیوال تر جوخ جوخ لاړ شي نو ما دړ په تل چرای دی ما انا دیوال تر غل غل راشي دی دی نو او چې دی ما دا دیوال تر جوخ جوخ لاړ شي نو ما ته پته لګي نو دا چې استاد ته ګوري نو بیا ته دا چې استاد ګور نه به وځو انا ته نظر باز ویلا باز وګوري باز منافقان باز تا او ایوب البشر حضرات بنا حضرات اګول تاسو ته استاد خیال نه کنه چې دې نه لري نو څو ما طرف بیا او کې شيږي بیا لر شي انصراف انصراف کې شي دوه ته وي اغه دې چې د کان رسول اسلام یان سر په یان سر په یمینا او په شمالا نو سمانه نبی اسلام با انصراف سمانه چې کبیره مخ خیتر په مخ واړو یا غسر په دسه باندې مخ واړې په لاره نه سره مانات له نبی صاحب ته موږ دوکه چې موږ به وکړ په پاتې یا په خیتر تروان شو دا څه کور دی خیتر ته څه غستر ته د مسجد نبوي کې د ټول کور د نبی صاحب سره بي بي اړوي دا یې کور نه لګیدل په مسجد نبوي سره او د هر یو دروازه مسجد نبوي ته کولاوي دا نو کله یو بي بي سره لاړ کړه بلې سره کړه بلې سره نو یان سره په یمینن و شمالن کله به خیتر ته دروازه دی پر چې کو دوی ته پر کرم دی پر نو دی به کله په دې طرف چور دی په مسلمان اگر په بل طرف بران چور دی نه اسراف دا مان دا سو ما طرف بیاو کشی کی دی لار شي طرف الله قلوب ام او خیر نو د الله د الهات نه په دې جدا قوم چې نه فیږي او ترغیب اتباع پیغمبر ته صلی الله علیه وسلم لقد جاءكم رسولنا يقين راغله تا ته پیغمبر اسلام د جنس تاسو نه دی تاسو دی انسان دی توای نور دی نه تاسو مینات پته کوم اذیرون علی دراغ لگی په باندې هغه چا په تنګی گئی دی هغه کار نه کوي چې هغه سنت شي زبا ادمه متګران شي ګور هغه شل رکا تراوی په جمع ترکو نبی ته یو دریش په وګړه بیا بس کړی څه دیاري چې دا په دې باندې فرض شي بیا به کول شي نه اوس بولیان هغه خامخا خبر کړی ته چې شل نه فرض کړی بلکې ختم به کوي نو که بوډا دی او که ځوان دی او که بیمار ده کورو دی هر یو ولاړی نو که په ناست دی خو بس ته به کوي نه په هغه پوهېږي نه په دې پوهېږي جومات کې ناست نو اتیا غشی فرد ختم کوی په خلکو باندې فرض کړ تراوی خصوصت دی کنه نو ده پکې ختم چې کوم فرض وکړو نو که تو کولی شي که نه شي کولی نو نبی اسلام خو دې وجې تراوی مسلسل نه وي کړې چې په خلکو فرض شي هډی په ځان باندې ختم پکې فرض تراوی خو لا پرېږده نو هر یو کار دار په خادای کې نبی اسلام داسې نه وي کړل سوا خرافات دغه دا به ګران شو دا به سنت ګرځېدلو په غمونو کې نبی اسلام د روپۍ دوې مې درې مړه خیراتونه نه کړل دا د غم راځي دا بیا سنت مقرر شو نو کم کار چې نبی اسلام پرې دا ستا د خیر دی کم کار چې کړی ستا د خیر دی حریز علیکم ډیر ارسناک دی ستاسو په فائدو باندې بل موږ روف رحیم په منان باندې مهربان ډېر مهربان روف رحیم د الله صفات هم دي نبی اسلام دي خو دا جدا جدا حیثیتونه دي لکه سمیع او بصیر دا الله صفت مخلوقم دی په جدا حیثیت دی ګوره دا کرنګ دلته وو په مومنان باندې مهربان دی ډېر مهربان دی فین تولله فرض کې چې دی واختل د سنت نه فقل حسبی الله و کافی دی مال الله کټول لاړ شي لاړ شي مال وستاوان کوي لا اله الا هو نشته بل د توحید الله نه چې ته دا صورت دی وې دوی شو بر راغله چې دا ټول خلق ته نه کټ شو دا دور سخت بیا چې ته کې ته نو به خلق کټ شو وای فقل حسبی الله و کافی دی مال الله ما چې دا بیان وکړ دا الله رضا نه وکړ ان شاء الله الله مال کافی شي لا اله الا هو نشته بل د توحید الله نه علی توکلتو پدی الله باندې ځان سوارم او رب العرش العظیم او دا الله دې مالک د عرش لوی نو مقصد د صورتو بیان دا غدرې وړل چې دا غیر تعلق د میدان د جهاد سره دی دری هغه دې سره به جهاد کیږي او یو هغه چې به جهاد کوي مشرکان ال کتاب منافقان دا درې غړلې روبه دی چې سره به جهاد کیږي یو ډول د مؤمنان دا چې به جهاد کوي صورت سلوری سی او لیسا تیشاتونو 28 پای کې د منافقانو اقسام دا غي احکام بیان شو او غي سره جنگ وج بیان شي دوی مې سره آد نمبر 29 د 37 پورې پای کې د اهلی کتابو سره جهاد بیانو ایسا د 15 وج د جهاد دی دا غي بیان شو بیا آد نمبر 38 د 90 پر د منافقانو احوالو پای کې دا غي د جهاد طریقه دا چې دای ګندونه ښکارا کړه دای غد 63 ګندونه ښکارا کړه اسانورو مې صدا اته ورته وې تر اخره پورې په دې کې مؤمنانو بیانونه الګ الګ په کې منافقانو راغله کوم منافقانو ته مؤمنانو کوي کنه نو په دې کې غدرې قسم خلکو مؤمنانو کې یو ماذورینو نو هغه په د مجاهد نه یو درجه کم دی بس د غزور دې نساء کې تیر شو د یو درجه کم دی او یو چې کدو مجاهدین دي چې اختیار دي او یو متقاتلین دي چې هغه نو سستی وشي یعنی عقیدې ټیکه ده جهاد ته تیار دي او کله کله سستی وشي دا هغه د درې وړو کولې بیان راشي دې لکه چټیو کې ولاس پټ نه بیا نور